نو مسلحون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقین سے کہہ دیا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اِذَا مِنْ جَبْ قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ فساد نہ کیجئے زمین میں. اب فساد کس چیز کا نام؟ تو فساد کی ڈیفینیشن ہے اخراج الشیء عن طبعه او خروج الشیء عن طبعه، کوئی چیز اپنی نیچر سے اگر نکل جائے باہر تو اسے کہتے ہیں فساد. کسی چیز کو اس کے نیچر سے دھکے دے کر نکال دینا، اس کو کہتے ہیں افساد، اسے فاسد کرنا. اب دنیا کی نیچر یہ ہے کہ آدمی رائٹ کو رائٹ کہے اور رانگ کو رانگ کہے، جبکہ منافقین میں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ رائٹ کو رائٹ کہے اور رانگ کو رانگ کہے. وہ یہاں اس کے ساتھ ملتا ہے تو کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور وہاں اس کے ساتھ اس کے مخالف کو ملتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں. تو دو باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، یعنی دو کنٹرڈکٹ قسم کی باتیں، ان میں ایک بات ہی ٹھیک ہو سکتی ہے. ایسا تو اسے کہتے ہیں اجتماع ضدین، کہ دو ضدین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک جگہ دو ضد جمع نہیں ہو سکتے، ایک بار ٹھیک ہوگی دوسری غلط ہوگی. ٹھیک ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو میں یوں اختلاف ہو سکتا ہے کہ غلط کو آپ ٹھیک کہہ سکتے ہیں اور ٹھیک کو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹھیک کو بھی ٹھیک کہیں اور غلط کو بھی ٹھیک کہیں. دیکھیے وہ تو آپ کے شارٹ آف نالج ہے، اگر آپ نے یہ کہا کہ غلط کو ٹھیک کہا اور ٹھیک کو غلط کہا، مینز کہ آپ کا شارٹ آف نالج ہے، آپ ڈفرینشیٹ نہ کر سکے. لیکن دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ان دونوں کو ٹھیک کہنا، آپ جانتے ہیں کہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن آپ منافقت کا کام کر رہے ہیں تو ایک چیز کو انڈرسٹوڈ اور ریکگنائز لا کو اس کے نیچر سے دھکے دے کر آپ باہر نکالنا چاہتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس کی تعبیر کر دی فساد سے، کہ وہ اذا قیل لهم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ آپ فساد پیدا نہ کریں زمین میں، قالوا، تو وہ کہہ دیتے ہیں انما بات یہ ہے، نحنو، ہم جو ہیں مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ان سے بھی جوڑ پیدا کرتے ہیں اور ان سے بھی جوڑ پیدا کرتے ہیں، کہ اللہ جس چیز کو فساد کہتا ہے ہم تو اسے اصلاح کہتے ہیں. ہم تو حیدر بھائی سے بھی جوڑ پیدا کرتے ہیں اور شعیب بھائی سے بھی جوڑ پیدا کرتے ہیں، نہ اس سے توڑتے ہیں اور نہ اس سے توڑتے ہیں. نہیں بھائی، ان دونوں کا آپس میں جو مسئلہ ہے اس میں ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط ہے، ایک ٹھیک ہے اور دوسرا رانگ ہے. آپ کہہ دیئے ٹھیک والے کو ٹھیک کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور غلط والے سے کہنے کہ آپ غلط کہتے ہیں. اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، تو اٹ مینس کہ ان کا ڈسپیوٹ فار ایور ڈسپیوٹ چلتا رہے گا، اور آپ منازعات اور جھگڑوں کو ختم نہیں کروانا چاہتے، جھگڑے کو آپ طول دینا چاہتے ہیں، اور مینس کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا فساد پھیل جائے گا. تو اس لیے قرآن کریم نے اس چیز کو افساد کہہ دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ فساد پیدا نہ کریں زمین میں، قالوا، تو وہ کہہ دیتے ہیں انما بات یہی ہے، نحنو، ہم جو ہیں مصلحون، ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. انما اس کو ہم کہتے ہیں ادات حسر، ادات حسر یا حرف حسر. حرف حسر کا معنی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں سوائے اصلاح کے تو ہمارا اور کوئی کام ہے ہی نہیں، ہم تو صرف اصلاح ہی کو جانتے ہیں. اب انہوں نے اپنے ذات کو اصلاح میں حسر کر دیا کہ سوائے اصلاح کا ہمارا کوئی دوسرا بزنس ہے نہیں، اس لیے تو ہم حیدر سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اور اظہر جمیل سے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر اظہر صاحب سے کہنے کہ آپ غلط کہتے ہیں تو جوڑ پیدا نہیں ہوا، توڑ پیدا ہو گیا. اچھا خدا کے بندے، آپ نے اس کے نتیجے پر کوئی سوچ لیا ہے کہ یہ جو میں دونوں کو کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں اور آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ بھی اپنے بات سے دستبردار نہیں ہو رہا، یہ بھی دستبردار نہیں ہو رہا، آپ تو جھگڑے کو طول دینا چاہتے ہیں، اور رائٹ اوے اس کا نتیجہ یہ ہو کہ بندوق اٹھا کر ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، تو آپ ایک بڑے فساد کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ بار بار میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ الفاظ کے معنی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، نوید آتے ہی آپ ایک گلاس پانی لائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ فساد پیدا نہ کریں زمین میں، قالوا، تو وہ کہہ دیتے ہیں انما نحن مصلحون، یہ انما کلمہ ہے، یہ انما اسے ہم کہتے ہیں ادات حسر، عادات نہیں، ادات، ادات کا معنی ہوتا ہے اپریٹس یا یوٹینسل، یہ حسر کے یوٹینسل ہیں کلام میں، یہ حسر کے آلات ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے ما نحن الا، اس کا اصل ترجمہ یہ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوگا نہیں ہم مگر اصلاح کرنے والے، کہ ہم اصلاح کرنے والوں کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے، اصلاح کرنے کے اور ہمارا کوئی کام ہے نہیں. انما نحن مصلحون، بات یہی ہے کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح ہی کو جانتے ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. اب انہوں نے بعد میں جتنا زور دے دیا اپنے کو مصلحین ثابت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے دگنی زور سے ان کے دعوے اور پلی کو رد کر دیا کہ الا، کان کھول کے سن لیجئے، انہم، تحقیق یہی لوگ، ہم المفسدون، ان کا نام ہی مفسد ہے. یہ جو اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں اصل میں مفسدین بھی یہی ہیں، کہ یہ غلط کو غلط نہیں کہتے، یہ ناروا اور ناجائز کو ناجائز نہیں کہتے، یہاں پیغمبر کے پاس آ کر اسے کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں, وہاں ابو جہل کے پاس جا کر اسے کہتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں. اللہ خبردار, اللہ کا معنی ہے خبردار, اسے کہتے ہیں حرف تنبیہ, حرف تنبیہ. کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض, کے فساد پیدا نہ کرے زمین میں. قالو, تو وہ کہہ دیتے ہیں انما نحنو, تحقیق ہم جو ہیں, نحنو ہم ہیں مصلحون, اصلاح کرنے والے. آپ اسے فساد کہتے ہیں؟ اللہ کریم نے دگنی زور سے اسے رد کر دیا کہ اللہ خبردار, انا تحقیق ہم, یہ لوگ جو ہیں ہم المفسدون, یہی ہی فساد کرنے والے ہیں. یہ جو اپنے کو مصلحین کہتے ہیں یہی ہی مفسدین ہیں. الا خبردار انہم تاکیق, یہی لوگ ہم المفسدون, یہی تو مفسدین ہیں. اگر یہ مفسد نہیں تو پھر مفسد کس بلا کا نام ہے؟ اللہ کریم نے زور دے دی بات کو کہ اگر یہ مفسد نہیں منافقین تو پھر مفسد کس بلا کا نام ہے؟ یہ مفسد پھر کس حیوان کو کہتے ہیں؟ الا خبردار انہم تاکیق, یہی لوگ ہم المفسدون, یہی لوگ تو مفسدین ہیں. ولیکن لا یشعرون, لیکن ان کا شعور کام نہیں کر رہا, ان کا شعور کام نہیں کر رہا. ولیکن لا یشعرون, لیکن ان لوگوں کا شعور کام نہیں کر رہا. شعور یہ سینس ہے, دماغ کے اندر ایک سینس ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کا شعور کام نہیں کر رہا. ولیکن لا یشعرون, ان کا شعور کام نہیں کر رہا. اذا قیل لہم آمنو, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو, ایمان لائیں, آمنو ایمان لائیں, کما آمن الناس, جس طرح ایمان لایا ہے ان کامل انسانوں نے, ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے, علی نے, ابو ہریرہ نے, صحابہ کرام مراد ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لائیں, کما آمن الناس, جس طرح ایمان لایا ہے رسول کریم کے صحابہ نے, کیونکہ قرآن کے نزول کے وقت ناس کا مصداق صرف وہی صحابہ تھے, ان کے علاوہ کوئی دوسرے مسلمان تو تھے نہیں, وہی لوگ تھے جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لائیں, کما آمن الناس, جس طرح ایمان لایا ہے ان صحابہ نے. قالو, تو وہ کہہ دیتے ہیں جواب میں انؤمنو, آیا ایمان لائیں ہم, کما آمن السفہاء, جس طرح ایمان لایا ہے ان بے وقوفوں نے. انؤمنو, آیا ایمان لائیں ہم, کما آمن السفہاء, جس طرح ایمان لا چکے ہیں سفہاء, یہ سٹوپڈ قسم کے لوگ جو ہیں, یہ گئے گزرے لوگ, جنہیں ہم معاشرے کے گئے گزرے لوگ کہتے ہیں, کہ گئے گزرے لوگ, بلال جس کے پاؤں میں جوتا نہیں, صہیب جو روم کا دھتکارا ہوا اور مارا ہوا یہاں آ پہنچا ہے, اور سلمان جو در در کی ٹھوکریں کھا کر یہاں مکہ یا مدینہ میں آ کے آباد ہو گیا ہے, ان لوگوں کی طرح ہم ایمان لائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لائے, کما آمن الناس, جس طرح ایمان لایا ہے صحابہ کرام نے. قالو, تو وہ کہہ دیتے ہیں انؤمنو, آیا ہم ایمان لائیں, کما آمن السفہاء, جس طرح ایمان لایا ہے ان بے وقوفوں نے. ہم بھی اس بات کو مانیں, ان بے وقوفوں نے جس بات کو مان لیا ہے. اب دیکھیے, حضور کے صحابہ کو سفیہ یا بے وقوف کہنا اللہ تعالیٰ کو کتنا زور دے دیتا ہے, کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اعلیٰ خبردار انہم, یہی منافقین جو ہیں ہم السفہاء, بے وقوف انہی کا شیوا ہے, بے وقوفی انہی کی صفت ہے, یہی تو بے وقوف ہے, ان کے علاوہ کوئی دوسرا بے وقوف نہیں. اعلیٰ خبردار انہم, تاکید کی یہی منافقین ہم السفہاء, یہی تو بے وقوف ہیں. سفہاء جمع ہے سفیہ کا, اور سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں جن کا عقل کام نہیں کر رہا. اعلیٰ انہم, اب سفیہ کا ڈیفینیشن کیا ہے, الذی لا یعرف عاقبت امرہ, سفیہ ایسے فرد کو کہتے ہیں جو اپنے کیے درے کے انجام کو خود نہیں جانتا, اپنے کیے درے کے انجام کو جو آدمی خود نہیں جانتا عربی میں اسے کہتے ہیں سفیہ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لے آئے, کما جس طرح آمنا ایمان لایا ہے الناس صحابہ نے. قالو, تو وہ کہہ دیتے ہیں انؤمنو, آیا ایمان لائے ہم, کما جس طرح آمنا ایمان لایا ہے السفہاء, ان بے وقوفوں نے. الا خبردار انہم, تحقیق یہی لوگ, یہ منافقین ہم السفہاء, یہی تو بے وقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون, لیکن وہ جانتے نہیں اپنی بے وقوفی, ولیکن لا یعلمون, لیکن وہ جانتے نہیں اپنی بے وقوفی کو, اپنی حماقت کو نہیں جانتے. اذا لقوا الذین آمنوا, واذا, اور جب لقوا الذین, لقوا ملاقات کر دیتے ہیں, مل جاتے ہیں. واذا لقوا الذین, اور جب ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے, آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں, یہ منافقین جب ملتے ہیں مومنوں کے ساتھ. واذا, اور جب لقوا, جب ملتے ہیں الذین ان لوگوں کے ساتھ, آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے, قالو, تو یہ کہہ دیتے ہیں مومنوں سے, آمنا کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. قالو, تو یہ کہہ دیتے ہیں مومنوں سے, آمنا کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں. واذا خلو, واذا خلو, اور جب چلے جاتے ہیں, الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، وَإِذَا خَلَوْا اور جب چلے جاتے ہیں الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس۔ اب شیطان، یہ منافقین کے رؤسا کو شیطان کہا گیا، یہ منافقوں کے ٹولے کے جو سربراہ ہوتے ہیں اللہ کریم نے اسے شیطان کہہ دیا، کیونکہ شیطان کا بھی یہی کام ہوتا ہے جو منافق کرتا رہتا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب چلے جاتے ہیں الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، قالو تو کہہ دیتے ہیں، انما معکم تحقیق ہم معکم آپ کے ساتھ ہیں، انما نحن مستازیون اور بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ مسخرے کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ان کا تو مذاق اڑاتے ہیں جو انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی بن گئے ہیں۔ پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملتے ہیں وہ الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے ساتھ، آمَنُوا جو ایمان لائے ہیں، قالو تو کہہ دیتے ہیں یہ منافقین ان سے، آمنا کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب چلے جاتے ہیں، خلا خلا خلا اس کے دو معنی ہوتے ہیں، خلا کا ایک معنی ہوتا ہے جب اکیلے ہو جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، اور خلا کا دوسرا معنی ہے چلا جانا، تو دونوں معنی یہاں مراد ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ اکیلے رہ جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو پھر یہ بات کہہ دیتے ہیں، یا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب وہ چلے جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، داخلو اور جب چلے جاتے ہیں الا شیاطینہم اپنے رئیسوں اور شیطانوں کے پاس، قالو تو کہہ دیتے ہیں، انا معکم تحقیق ہم معکم آپ کے ساتھی ہیں، انا معکم تحقیق ہم معکم آپ کے ساتھی ہیں، انما نحن مستہزئون اور انما نحن مستہزئون اور ہم تو صرف مسخرے کرنے والے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ تو مسخرے کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، انہیں بیوقوف بناتے ہیں۔ پیچھے دیکھیے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم مسخرے اڑائے گا ان کا، ان منافقین کا مسخرہ پھر اللہ تعالیٰ اڑائے گا۔ اب استہزاء یہ بھی بیوقوفی کی علامت ہے، تو یہ تو بیوقوف ہیں، اللہ تو معاذ اللہ بیوقوف نہیں کہ وہ بھی مسخرے اڑائیں، تو وہ تو مسخرے نہیں اڑاتا، ان کے فرشتے مسخرے اڑائیں گے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین جب دوزخ کے اندر تنگ ہو جائیں گے تو وہاں دوزخ کے جو داروغہ فرشتے ہیں، سپرنٹینڈنٹس ہیں، تو وہ دروازہ کھول کے انہیں کہہ دیں گے کہ آئیں آئیں، تو وہ یہ دوڑ کے آگ میں دوڑ دوڑ کے جب دروازے تک پہنچ جائیں گے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، تو آیت میں ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ فرشتے کے پاس ہتھوڑا ہوگا، ایک لوہے کا ہتھوڑا، تو وہ یہاں پیشانی پر مار کر پھر درمیان میں گزار دے گا۔ تو یہ ہے وہ استہزاء جو منافقین کے ساتھ کیا جائے گا، جو منافقین کے ساتھ، ایک ترجمہ۔ اور دوسرا ترجمہ کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم یجازیہم باستہزائہم، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مسخرہ کرے گا، نہیں، نہ اللہ مسخرہ کرتا ہے نہ اللہ کے فرشتے مسخرے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا انہیں ان کے استہزاء اور تمسخر کا، مسخرے اڑانے کا بدلہ دے دے گا کہ یہ چکھیں، یہ آپ کے استہزاء ہے، یہ آپ کے مسخرے ہیں، یہ آپ کے مذاق اڑانے ہیں، جو آپ مومن اور رسول پاک کا مذاق اڑاتے تھے یہ اسی کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم جزا دے گا ان کے مسخروں کا، ان کے استہزاء کا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، مد یمد، مد یمد کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے کھینچنے کا اور دوسرا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنے کا، ایک معنی ہوتا ہے کھینچنے کا اور دوسرا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنے کا، زیادتی دینے کا، تو ایک معنی تو یہ کہ یمدہم، اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں ان لوگوں کو، فی طغیانہم ان کے سرکشی میں، یعمہون یہ متحیر اور حیرت زدہ ہوتے رہتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ کہ یمدہم، اللہ تعالیٰ یمدہم انہیں کھینچ لیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشیوں میں کھینچ لیتا ہے، یمدہم انہیں کھینچ لیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون جن کا قلب و دماغ کام نہیں کرتا۔ تین لفظ، دو لفظ آتے ہیں عربی میں، ایک عین میم یہ عمیا، وہ کہتے ہیں جب آپ کے آنکھیں کام نہ کریں، وہ نہ دیکھ سکے، اور ایک ہے عین میم ہے، ایک ہے عین میم یہ، صحیح ہے، یہ اندھا پن ہے آنکھوں کا، اور ایک ہے عین میم ہے، یہ ہے اندھا پن دل کا، تو یمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ دل کے اندھے ہوتے جا رہے ہیں، یہ دل کے اندھے ہوتے جا رہے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یمدہم کا لازمی معنی یہاں پر ہے وَيُمْهِلُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے دیتا ہے، ڈیل دے دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ اور مہلت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون تاکہ یہ مزید متحیر ہو جائیں اور مزید ان کا دل اندھا ہو جائے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی لوگ الذین وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, اشترا کا معنی ہے خریدنا, بیع کا معنی ہے فروغ کرنا, اشترا کا معنی ہے خریدنا. تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ لفظ کا معنی تو یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے, انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے. اب کسی چیز کے بدلے کوئی چیز خرید لینا, میں اگر اس گلاس کے بدلے آپ سے یہ ریکارڈر خرید لیتا ہوں تو اٹ مینس کہ یہ گلاس میری ملکیت میں ہوگا, میں آپ کو ہینڈ اوور کروں گا تو آپ مجھے یہ دیں گے. اب ان کے پاس تو ہدایت تھی نہیں, ان منافقین کے پاس تو انہوں نے گمراہی کیسے خرید لی ہدایت کے بدلے, ان کے پاس ہدایت تھی کب کہ کسی کو دے دیا اور گمراہی لے لی. صحیح ہے, تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اشتراء کا یہاں پہ لازمی معنی مراد ہوگا, جو چیز آدمی خرید لیتا ہے تو اس کا انتخاب کرتا ہے, جو چیز آدمی خریدنا چاہتا ہے تو اس کا انتخاب کر دیتا ہے. تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ, جنہوں نے انتخاب کر دیا ہے الضلالۃ گمراہی کا بالہدیٰ ہدایت کے بدلے, یعنی ہدایت کی جگہ انہیں ہدایت کا انتخاب کرنا چاہیے تھا, بدبختوں نے ہدایت کا انتخاب نہیں کیا, ضلالت کا انتخاب کر دیا. اولئک یہی لوگ الذین وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے انتخاب کر دیا ہے لے لیا ہے الضلالۃ الضلالۃ گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بجائے, ہدایت کے بجائے اس کے اس نے کیا لیا ضلالت اور گمراہی کو لے لیا ہے. اب فمار بحت تجارتہم, بس کوئی نفع نہیں دے رہا ان کی تجارت ان کو, فمار بحت تجارتہم ان کی یہ تجارت اور ان کی یہ ٹرانزیکشن یہ ان کا کوئی نفع نہیں دے رہا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہدایت کا انتخاب کر دیتے, ہدایت کے بجائے انہوں نے ضلالت کا انتخاب کر دیا, یہ تو ایسا ٹرانزیکشن ہے کہ یہ خسارے ہی میں رہیں گے. فمار بحت تجارتہم کوئی نفع نہیں دیا ان کے تجارت نے, وما کانوا مہتدین اور نہیں یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں, وما کانوا مہتدین اور نہیں یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں, یا وما کانوا مہتدین اور نہیں یہ لوگ کبھی ہدایت پر تھے, یہ کبھی ماضی میں بھی ہدایت پر نہیں تھے, وما کانوا مہتدین اور نہیں یہ لوگ ہدایت پر تھے. اب تین طبقوں کا ذکر ہو گیا, ایک انعمت علیہم خالص مومن کا, اور دوسرا غیر المغضوب علیہم کافر کا, کل سے آپ سب نے قرآن اٹھانا ہے, اور تیسرا منافقین کا. اب اس کے بعد دو مثالیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی مثال دے دیتا ہے, کوئی کریکٹر بنا دیتا ہے تاکہ چیز کو مزید واضح کیا جائے. تو ان منافقین کے لیے دو مثالیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, مثال ان کی کمثل الذی, اس آدمی کی طرح ہے, استوقد نارا جس نے جلایا ہو آگ کو, جس نے آگ جلائی ہو. فلما اضاءت ما حولہ, مثلہم مثال ان لوگوں کا, کمثل الذی اس آدمی کی طرح ہے, استوقد نارا جس نے جلایا ہو آگ کو. فلما اضاءت ما حولہ, فلما پس جب, فا کا معنی ہے پس, لما کا معنی ہے جب, پس جب, ادواعت روشن کر دیا, فلما پس جب ادواعت روشن کر دیا اس آگ نے, ما حولہ اس ماحول کو, ہم ماحول کو ماحول کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اردا گرد کی فضا کو ماحول کہتے ہیں, تو ما حولہ وہ جو اس کے گردا گرد تھا, جب تمام چیز کو اس آگ نے روشن کر دیا. فلما پس جب ادواعت روشن کر دیا اس آگ نے, ما وہ جگہ, حولہ جو اس آدمی کے گردا گرد تھا, ذہب اللہ بنورہم, ذہب اللہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے, بنورہم ان کی آنکھوں کی روشنی کو. اب وہ آگ تو روشنی دے رہا ہے لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی باقی نہیں رہی. تو اگر سورج بھی روشن نکلا ہوا ہو اور آدمی اندھا اور نابینا ہو تو سورج کی روشنی اسے کیا فائدہ دے دیتا ہے. فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم, ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے بنورہم نور بصر ان کی بصارت کو, نور ان کے آنکھوں کی روشنی کو. وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو, فی ظلمات ان تاریکیوں میں, لا یبصرون کے وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتے. ذہن میں آگئے؟ ایک بار پھر, مثلہم مثال ان لوگوں کا, مثلہم مثال ان منافقین کا, کمثل الذی اس آدمی کی طرح ہے, استوقد نارا جس نے جلائی ہو آگ کو. اب یہ الذی جو ہے, یہ الذی یہ ان کی مثال نہیں, یہ رسول پاک کی مثال ہے. مثلہم مثال ان منافقین کا, جب رسول پاک کے ساتھ لینے, ریلیٹنگ ٹو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول پاک نے ایک آگ جلائی ہے روشنی کے لیے, یہ وہی جو ہے, یہ ایک لائٹ دے دی ہے اس نے, اور اس لائٹ نے تمام ارد گرد والے ماحول کو, اس کو روشن کر دیا ہے, لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے, تو یہ اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں لیتے. مثلہم, مثال ان لوگوں کا, کمثل الذی, تو آپ یہاں پہ مقدر نکالیں گے, مقدر مین کے مثلہم اور کمثلے کے درمیان ایک لفظ نکالیں گے کہ مثلہم محر رسول, مثال ان کی جب رسول پاک کے ساتھ آپ لے لیں, جب ان کی مثال آپ رسول پاک کے ساتھ, تو گویا یہاں دو کریکٹر ذکر ہوتے ہیں. ہاں, تو اردو لٹریچر میں, انگلش لٹریچر میں کریکٹر کا تذکرہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا. اچھا, تو دو کریکٹر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یہاں, ایک رسول پاک کا کریکٹر اور ایک منافقین کا کریکٹر. اب رسول پاک کا کریکٹر یہاں آیت میں اور مثال میں یہ ہے کہ اس نے ایک آگ جلائی ہے, علاؤ روشن کر دیا ہے, علاؤ روشن کر دیا, جس نے ارد گرد کے ساری فضا کو منور بنا دیا ہے. اور ایک یہ لوگ ہیں, یہ منافقین, ان کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے. اگر ویزیبل آگ کے ساتھ مثال دے دیں تو مین کے آنکھوں کی روشنی ختم کر دی ہے, جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاؤ روشن کر دیا تو اسپرچول ہے. اس کیا ہے؟ اسپرچول ہے, روحانی, اور جس کا تعلق قلب و دماغ سے ہے. تو مینس کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دل, ان کی دل کی روشنائی کو ختم کر دیا ہے. یہ اس روشنائی سے کوئی فائدہ نہیں دیتے, یہ دل کے اندھے ہیں, دل دماغ کے اندھے ہیں. مثلہم, مثال ان منافقین کا رسول پاک کے ساتھ, کمثل الذی, اس آدمی کی طرح ہے, یہ آدمی رسول پاک ہے, استوقد نارا, جس نے جلایا ہے آگ کو, فلما ازواد, جب روشن کر دیا اس آگ نے, ما حولہ, ما حولہ, وہ اردا گرد والی ساری فضا کو, ذہب اللہ, تو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے, بنورہم, ان کے دلی نور کو, ان کے قلب و دماغ کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. وترکہم فی ظلمات, اور چھوڑ دیا ہے ان کو اندھیروں میں, لا یبصرون, کے وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے. یہ وہ, اسے ہم کہتے ہیں تشبیہ المعقول بالمحسوس, تشبیہ المعقول بالمحسوس. محسوس وہ چیز ہوتا ہے جو ظاہری سنسز سے معلوم ہوتا ہے, اور معقول وہ چیز ہوتا ہے جو قلب دماغ سے معلوم ہوتا ہے. تو ایک معقول چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ محسوس مثال دے دیتا ہے, ایک معقول چیز کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ قرآن ایک معقول نور ہے, یہ ہے ایک معقول نور ہے. اور ان کا اندھا پن جو قلب و دماغ کا ہے, وہ بھی عقل سے تعلق رکھتا ہے, آنکھوں سے تعلق نہیں رکھتا. تو اس معقول کو محسوس بنا دیا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے آگ روشن کر دیا, سارا گرینیڈ آہل اس سے روشن ہو گیا, لیکن ان بدبختوں کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, تو آنکھوں کا نابینا وہ روشنی سے کیا فائدہ لے سکتا ہے. دیکھیے اب ذہن میں جو محسوس ہے, تو ابھی آپ اسے اپلائی کر دیں اس معقول پر, کہ گویا قرآن کریم ایک اسپرچول نور ہے, اور اس نور سے دل کے بینا, دل کے بینا یعنی وہ لوگ جن کو, جن کی دلوں میں روشنی ہے, وہ دلی بصارت رکھتے ہیں, دیکھنے کی قوت رکھتے ہیں, دل والی قوت وہ رکھتے ہیں. لیکن اب ان بدبختوں کی دل والی قوت اور قلب و دماغ والی قوت اللہ تعالیٰ نے سلب کر دی ہے, تو انہیں قرآن کریم کوئی فائدہ نہیں دیتا, یہ قرآن کریم سے کوئی فائدہ نہیں دیتے. مثلہم کمثل الذی, مثال ان لوگوں کا رسول پاک کے ساتھ, کمثل الذی, اس آدمی کی طرح, استوقد نارا, جس نے جلایا ہو آگ کو, فلما ازواد, پر جب ادوات, روشن کر دیا اس آگ نے, ما حولہ, وہ ما حول, اردا گرد, ذہب اللہ, تو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے, بنورہم, روشنی ان کی دلوں کی, وترکہم, اور چھوڑ دیا ان کو, فی ظلمات, ان تاریکیوں میں, لا یبصرون, کہ وہ دیکھ نہیں پاتے, سمن بکمن غمیون فہم لا یرجعون, سمن نہیں یہ بیرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, غمیون یہ اندھے ہیں, سمن ہاں یہ بیرے ہیں, بکمن یہ گونگے ہیں, غمیون یہ اندھے ہیں. یہ سمن جمع ہے اسوم کا, اور بکمن جمع ہے ابکم کا, اور غمیون جمع ہے اعما کا, یہ تینوں پلورل ہیں. سمن یہ بیرے ہیں, بکمن گونگے ہیں, غمیون اندھے ہیں, اور تین ہی حواس ہیں جس سے آدمی کوئی ہدایت حاصل کر سکتا ہے, یا اس میں سننے کی قوت ہو, یا بولنے کی قوت ہو کسی سے پوچھ لے, یا دیکھنے کی قوت ہو, تو کوئی چیز دیکھ لے تو کوئی نالج حاصل کر لے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دلی اعتبار سے یہ گونگے ہیں, بیرے ہیں, اندھے ہیں, ان کا دل نہ سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ بولتا ہے. صحیح, سمن یہ بیرے ہیں, بکمن یہ گونگے ہیں, غمیون یہ اندھے ہیں. فہم لا یرجعون, پر پس وہ واپس نہیں ہوتے اپنے کفر اور اپنے ضلالت سے. فہم لا یرجعون, ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ واپس نہیں ہوتے اپنے کفر سے اور اپنے عادات سے, اپنے ہیبٹس کو نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی چھوڑے گا تب کہ خود نہیں سمجھتا, کسی کی آواز سن لی تو ریٹرن اور ریورس بریک لگائی اور اور اور اور بیکنگ کر دی, واپس آ گیا, یا اس نے کوئی خطرہ دیکھ لیا تو واپس ٹرن لے لیا, کوئی خطرہ دیکھ لیا تو واپس ٹرن لے لیا, یا کسی سے زبان کے حوالے پوچھ لیا تو واپس ٹرن لے لیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان میں نہ بولنے کی قوت, نہ سننے کی قوت, نہ دیکھنے کی قوت, وہ کیسے واپس ہو جائے خطرے سے. سمن, یہ بہرے ہیں, بکمن, گونگے ہیں, عمیون اور اندھے ہیں, فہم لا یرجعون, پس وہ واپس نہیں ہوتے اپنے کفر سے, ایک معنی. اور دوسرا معنی, فہم لا یرجعون, وہ رجوع نہیں کرتے اللہ کے قرآن اور رسول پاک کی طرف, کیونکہ رجوع تو وہ کرے گا جس کے دیکھنے کی قوت ہو, سننے کی قوت ہو یا بولنے کی قوت ہو, تو وہ رسول پاک کو رجوع کرے گا یا قرآن پاک کو رجوع کرے گا تاکہ ہدایت حاصل کر سکے. تو ان کی تو تینوں قوتیں مطلوب ہو چکی ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, یہ مثال جو ہے یہ ذرا مشکل ہے. یہ مثال تو سب سے پہلے آپ یہ سنیں کہ قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دے دی یہاں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تشبیہ دے دی یہاں آسمان سے اترنے والے بارش کی, یا اوپر سے جو اترنے والا بارش ہوتا ہے جس میں آواز بھی ہوتی ہے کبھی, اور اس میں برق بھی ہوتا ہے, آواز بھی ہوتا ہے سائقہ کا اور برق وہ بھی ہوتا ہے. اب وہ برق اور سائقہ جب آدمی وہ برق دیکھے تو فوراً وہ آنکھ کان بند کر دیتا ہے کہ ابھی اسی کے ساتھ رائٹ اوے اسی کے ساتھ ہی ایک آواز پیدا ہو گئی, لیکن سپیڈ اس کی ذرا مدم ہے تو وہ ذرا دیر سے پہنچے گی. تو رائٹ اوے اس نے اپنے آنکھوں کو بند کر دیا تاکہ آنکھوں کے پردے, کانوں کو بند کر دیا تاکہ کان کے پردے نہ پڑ جائیں, اور اگر یہ آواز بڑی تیزی سے میرے دماغ کو متاثر کر گیا تو میں ہی مر جاؤں گا, دماغ پڑ جائے گا. صحیح. اب اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی قرآن کریم کے نزول کی ایک زوردار بارش کے برسنے سے. اب اس قرآن کریم میں دو ہی چیزیں ہیں, ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے برق پیدا کر دیا ہے, اس میں وہ روشنی دے رہتا ہے, لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے تو انہیں وارننگ دے دی ہے, عذاب کی وارننگ دے دی ہے, اس کی تشبیہ دے دی ہے اس آواز سے جس سے کان پڑ جاتے ہیں. صحیح. تو جیسے یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو جاتا ہے قرآن کریم, تو ابھی صرف برق والی بات شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ قرآن یہ ہے اور یہ ہے اور یہ جنت میں یہ ہے یہ ہے, رائٹ اوے اس کے بعد انذار والا مسئلہ آئے گا, وارننگ والا مسئلہ آئے گا, تو یہ فوراً اپنے آنکھوں کانوں کو بند کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد والی جو بات ہے وہ بات دلوں کی بڑی بری لگتی ہے, کیونکہ اس میں ہمارے منافقت کا تذکرہ ہوگا اور ہمارے کفر کا تذکرہ ہوگا, ہمارے دوغلے پن کا تذکرہ ہوگا. او کصیب من السماء, یا مثال ان کی کصیب اس تیز بارش کی طرح ہے, من السماء جو نازل ہوتا ہے, سما کا معنی آپ کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کو سما کہتے ہیں لغت عربی میں, یہ چند جو ہے اسے کہتے ہیں سما الدار, گھر کا آسمان, تو یہ ہمارے گھر کا آسمان ہے. او کصیب من السماء, یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے, تیز بارش کی طرح, من السماء جو اترتا ہے, من السماء اوپر سے, من السماء اوپر سے, فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں, ورعدن فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں, کیونکہ کبھی کبھی کالے کلاؤڈز آ جاتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے, اندھیرا چھا جاتا ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں, ورعدن اور سخت آواز ہوتی ہے, وبرق اور برق ہوتا ہے, یجعلون اصابعہم, یجعلون یہ داخل کر دیتے ہیں, یہ داخل کر دیتے ہیں, اصابعہم اپنی انگلیوں کو, فی آذانہم اپنے کانوں کے اندر, من الصوائق ان تیز آوازوں کی وجہ سے, من الصوائق ان تیز آوازوں کی, وہ جو ہوتا ہے تھنڈر سٹرام, وہ تھنڈر سٹرام کی وجہ سے, تھنڈر سٹرام, من الصوائق تھنڈر سٹرام کی وجہ سے, حذر الموت, حذر کا معنی ہے خوف, موت کے ڈر سے کہ مر نہ جائیں, واللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں کفار پر, واللہ محیط بالکافرین, اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں کفار پر, مینس کہ اللہ تعالیٰ سے تو یہ نہیں بچ پاتے, اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں بچ پاتے, اگر یہ اب قرآن کریم کے نزول کے وقت کانوں کے اندر اپنی انگلیاں بھی ڈال دے تاکہ وہ ہم وہ وعید نہ سنے, وہ وارننگ نہ سنے, تو کیا ان کے انگلیاں کانوں کے اندر جانے سے اللہ تعالیٰ کے وعید میں بھی کوئی فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا, وہ تو وہ سزا دیتا رہے گا. یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ, یکاد البرق یخطف ابصارہم, یکاد کا معنی قریب ہے, قریب ہے یہ برق, یخطف ابصارہم کہ ان کی بینائی کو ختم کر دے, یکاد البرق قریب ہے یہ برق, یخطف ابصارہم کہ ختم کر دے ان کے اب بینائی کو, کلما اضاء لہم مشوا فیہ, اور جب بھی ان کے لیے روشنی دے دیتا ہے تو یہ چند قدم چلے جاتے ہیں اس میں, وإذا أظلم عليهم, لیکن جب تاریکی آ جاتی ہے ان پہ قاموا تو وہ رک جاتے ہیں, ولو شاء اللہ, اور اگر ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے, لذہب بسمعهم وابصارهم, تو ختم کر دے گا ان کی قوت سماع کو اور ان کی قوت بصارت کو, اب تو یہ صرف دل کے اندھے ہیں اور دل کے نابینا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اظہاری سینسز بھی ان سے سلب کر لیں, ولو شاء اللہ لذہب بسمعهم وابصارهم, اور اگر ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو ختم کر دے گا ان کے سننے کی قوت کو, وابصارهم اور دیکھنے کی قوت کو جو ظاہری قوت ہے, پہلے جو ان سے نفی کر دیا وہ باطنی قوتوں کو نفی کر دیا, جو کہا سمون کہ ان کی باطنی سما کی جو قوت ہے وہ ختم ہے, باطنی بصارت کی جو قوت ہے وہ ختم ہے, باطنی بولنے کی جو قوت ہے وہ ختم ہے, لیکن اگر اللہ چاہے تو ظاہری سینسز بھی ان سے وڈرا کر لیں, وہ بھی سلب کر لیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تاکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. تو یہاں تک تین فرقوں کا تذکرہ ہو گیا. تو کل رائٹ اوے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی دعوت ہے توحید والی, تو رائٹ اوے جب تین طبقوں کا ذکر کر دیا تو کل رائٹ اوے دعوت دے دیجیے دے گا کہ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, اپنے لاٹ کو ایک ہی مان لیں, اپنے خدا کو ایک ہی مان لیں. اس کی قدر تفصیل بتا دی گئی. انعمت علیہم یعنی جو مومن خالص تھے ان کی چھ کوالٹیز بیان کیے گئے. پھر ان کے بعد غیر المغضوب علیہم جو خالص کافر تھے, دو آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کے قلب و دماغ پہ اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دیا ہوا ہے. اور تیسرا طبقہ تھا ولد بالین منافقین کا, جو زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ان دل کے مسلمان نہیں تھے, تصدیق کرنے والے نہیں تھے. تو اللہ کریم نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ زبان سے کہتے ہیں دل سے نہیں, وہ فساد پھیلانے والے ہیں اور اپنے اس عمل کو اصلاح سے تعبیر کرتے ہیں. اور جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ صحابہ جیسا ایمان لیا ہے تو وہ انہیں سخی اور بیوقوف کہہ دیتے ہیں جبکہ یہ خود بیوقوف ہے. اور پھر ان کے دو چہرے ہوتے ہیں, آپ سے ایک چہرے کے ساتھ ملتے ہیں اور اپنے رؤساء اور شیاطینوں کو دوسرے چہرے سے ملتے ہیں. اور یہ جو کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کانسیکوینٹلی یہ ان کا کاروبار, یہ خسارے کا کاروبار ہے, اس میں اس کا ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا, یا جلد یا بدیر یہ ڈسکلوز ہوتے جائیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, ان کا کردار کیسا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے ان کو واضح کر دیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایک آدمی نے علاؤ روشن کیا ہے تاکہ لوگ اس پہ اپنا راستہ پہچان سکیں, لیکن یہ لوگ یہ اللہ تعالیٰ ان کے نور بصیرت کو اور نور دل کو اللہ تعالیٰ سلب کر چکا ہے, تو یہ ان کی نوری بصیرت کام نہیں کر رہی. یا ایسا ہے, وہی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ تیز بارش کی طرح زمین پہ اترتا رہتا ہے, اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں, اس میں برف بھی ہوتا ہے, اس میں رعد بھی ہوتا ہے. جو ظلمات ہیں وہ تو ان کے منافقت کا تذکرہ ہے جو انہیں اندھیرے لگتے ہیں, جو رعد ہے وہ وعید اور وارننگ ہے جو منافقت اور کفر کے اساس پہ اللہ تعالیٰ دیا کرتا ہے, اور جو برق ہے وہ ہدایت اور وہ گائیڈنس ہے جسے اگر آدمی فالو کرے تو رائٹ اوے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے. لیکن یہ لوگ جب قرآن کریم نازل ہوتا ہے یہ اپنے آنکھ اور کان بند کر دیتے ہیں, تو اب ان کو اس برق کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آج اصل مقصد پہ قرآن کریم آ گیا, اور اصل مقصد جس طرح ہم نے کہہ دیا تھا کہ تین باتیں اساسی ہیں, ایک توحید, ایک رسالت اور ایک باعث بعد الموت, تو آج ابتدا ہی توحید سے کر رہا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن التوحید راس الطاعات, یہاں حکم تو آیا ہے اعبدوا ربکم, کہ عبادت کیجیے اپنے پروردگار کی, بندگی کیجیے اپنے پروردگار کی. حدیث میں آیا فإن التوحید راس الطاعات, سب سے بڑی بندگی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یک و تنہا مان لیا جائے, کہ اللہ تعالیٰ وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا خالقیت میں کوئی شریک نہیں, رازقیت میں کوئی شریک نہیں, مالکیت میں کوئی شریک نہیں, حاکمیت میں کوئی شریک نہیں, ربوبیت میں کوئی شریک نہیں. تین چیزوں میں جس طرح ہم نے اصول میں ذکر کیا تھا کہ توحید فی ذات اللہ, اللہ کے ذات میں کسی کی کوئی شراکت نہیں, توحید فی صفات اللہ, اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کی کوئی شراکت نہیں, اور توحید فی تصرفات اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جو تصرفات کرتا رہتا ہے اس تصرفات میں کسی کا کوئی بس طاقت نہیں چلتا, وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا رہتا ہے, تو اسے کہتے ہیں توحید. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, ہم نے توحید میں اصول میں کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کا موضوع ہے کون, انسان, انسان اس کا موضوع ہے من حیث انہ مکلف, اس حیثیت سے کہ یہ شریعت پہ مکلف ہے, یہ احکام و شرائع پر مکلف کیا گیا ہے کہ اسے فالو کرتا رہے گا. لہٰذا جو پہلا خطاب قرآن کریم نے شروع کر دیا وہ انسانوں سے شروع کر دیا, کیونکہ یہ محنت کر رہا ہے کس پر, انسانوں پر, یہ کوئی حیوان پہ محنت تو کر نہیں رہا, اس کا میدان جو ہے محنت کا وہ انسان ہے. تو فرمایا ایوہ الناس, او بنی نوع آدم اور او انسانوں, یا ایوہ الناس او لوگو, او آدم کے اولاد, اعبدوا ربکم, اب لفظ تو آیا اعبدوا کے بندگی کیجئے, لیکن میں نے کہہ دیا کہ ہم ترجمہ کریں گے اس کا کہ وحدوا ربکم, اعبدوا کا ترجمہ کریں گے وحدوا ربکم, اللہ تعالیٰ کو ایک مانے, اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے. یا ایوہ الناس او اولاد آدم, او انسان, او لوگو, اعبدوا ربکم, ایک مانو پروردگار اپنے کو, ایک مانو پروردگار اپنے کو, اور جب ایک مانو گے تو بندگی بھی صرف اسی کی کرتے رہو گے, پھر کسی اور کی بندگی کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہے گا. یہ تو آدمی اپنے رب کو ایک نہیں مانتا, اس لیے ایرے غیرے کے در پہ جا کے سجدہ ریز ہوتا جاتا ہے, کہ اس کے بہت سارے ارباب ہوتے ہیں, رب ایک ہی ہوتا ہے, کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا, آپ کے پالنے والا صرف ایک, آپ کا خالق صرف ایک, آپ کا مالک صرف ایک, آپ کا کنگ اور رولر صرف ایک, آپ کا معبود صرف ایک, آپ کا مشہود صرف ایک, آپ کا مقصود صرف ایک. وہ خواجہ بندیم زکریا رحمۃ اللہ, شاہ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ, سلطان میں اس کا مقبرہ ہے, سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ, اس کا فارسی کا ایک شعروں کا مجموعہ ہے, تو اس میں اس نے کلمے پر کچھ اشعار کہے ہیں, تو اس کا ایک شعر بڑا مفید ہے کہ یقیدہ نم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو, کہ میرا عقیدہ ہے کہ کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی مقصود نہیں ہو سکتا, معبود نہیں ہو سکتا, موجود ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ موجود صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ باقی جو وجود ہیں, یہ ہم جو ہیں, یا سارے کائنات, اسے علماء کرام یا اہل تصوف وہ کہتے ہیں ذل الوجود, کہ یہ شیڈو ہے صرف, یہ سایہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ تو اب اگر اللہ تعالیٰ کہے تو سب کچھ پناہ ہو جائے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذل الجلال والاکرام, موجود تو وہ ہوتا ہے جس پہ پناہ نہیں آتی, باقی جو موجودات ہوتے ہیں یہ تو آج موجود ہیں اور کل ختم, کل فنش, یہ کیل ختم, یہ کیل ختم. تو وہ کہتا ہے کہ یقیدہ نم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو, اگر آپ کا مقصود ہو تو صرف اللہ تعالیٰ معبود ہے, صرف اللہ تعالیٰ مشہود ہے, صرف اللہ تعالیٰ, اور معبود ہے صرف اللہ تعالیٰ. تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہی, یا ایہا الناس, او لوگو, اعبدوا ربکم, بندگی کیجئے, اور ایک مانیے ربکم, اپنے پروردگار کو. اب دیکھیے ابتدا جو قرآن کریم نے کر دی وہ لفظ رب سے کر دی, حالانکہ اسی اللہ تعالیٰ کے اور کئی سارے کوالٹیز اور کے اور کئی سارے نام ہیں, رحمان ہے, ستار ہے, غفار ہے, قہار ہے, فلان ہے, فلان ہے, لیکن رب کو منتخب کر دیا. اس کے دو وجوہ ہیں, ایک تو یہ کہ لفظ رب یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ تمام کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ یہاں مراد ہوتی ہے جب لفظ رب کا تذکرہ کیا جاتا ہے, کیونکہ رب اس کی لغت عربی میں اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں. ایک رب ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو گریجولی تربیت کر کر کے کسی چیز کو اپنے انتہا تک جا پہنچاتا ہے, کمال تک جا پہنچاتا ہے, تو ایسی ذات کو رب کہا جاتا ہے, اور یہ رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے جو تمام اشیاء کو گریجولی اینڈ سلولی, درجہ بدرجہ, درجہ بدرجہ, درجہ بدرجہ, اوج کمال تک جا پہنچاتا ہے. ایک اور دوسرا, رب کا اطلاق یہ قرآن کریم میں اور لغت عربی میں رب کا اطلاق یہ ہوتا ہے مالک پر, رب کا اطلاق یہ ہوتا ہے مالک پر. عرب کہتے ہیں رب الدار مینس گھر کا مالک, رب السیارہ مینس گاڑی کا مالک, رب النظارہ مینس اس عینک کا مالک, رب الساعة مینس اس گھڑی کا مالک, رب الکتاب مینس اس کتاب کا مالک, رب الحانوت مینس دکان کا مالک. تو رب کا معنی ہوتا ہے کیا؟ مالک. اب اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے تمام کائنات کا, اور دوسرا یہ کہ وہ درجہ بدرجہ گریجولی اور سلولی تمام چیزوں کو اوج کمال تک لے پہنچاتا ہے, اسے لے جاتا ہے اوج کمال تک. یا تو یہ تو ایک حکمت ہو گئی, اور دوسری حکمت لفظ رب میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اللہ کریم نے جب ارواح انسانی کو پیدا فرمایا تو تمام ارواح انسانی کو جمع کر کے ان کے سامنے ایک تقریر کر دی کہ کائنات کا نظام میں نے آپ کے لیے سجایا, یہ آسمان و زمین اور یہ تمام کائنات آپ کے لیے ہیں, یہ آپ کے خادم رہیں گے, لیکن آپ میری بندگی کریں گے اور مجھے رب مانیں گے. الست بربکم, کیا میں ہی آپ کا رب ہوں گا؟ وہاں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا وہ تھا لفظ رب, ایسا نہیں کہا کہ الست برحیمکم, کیا آپ مجھے رحیم مانو گے, الست بستارکم, مجھے ستار مانو گے, الست بمعبودکم, مجھے معبود مانو گے, نہیں, وہاں کہا الست بربکم, آپ مجھے رب مانو گے. تمام نے کہا کہ بلا, ہاں آپ کو مانیں گے. اب دیکھیے, جب بھی انسان کے قلب و دماغ کو پہلا ٹچ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اسی لفظ رب سے دے دیتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جو عالم ارواح میں نے آپ سے وعدہ لیا ہے, جس صفت کے حوالے سے میں نے آپ سے میثاق لیا ہے, بعین ہی اسی صفت کے حوالے سے میں آپ کو اپیل کر رہا ہوں تاکہ یہ چیز اپیلنگ ہو جائے. تو جو پہلی وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو وہاں بھی لفظ رب کا تذکرہ ہوا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, تاکہ جب بھی قلب و دماغ کو وہ لفظ چھو جائے تو فوراً آدمی کو یاد آ جائے کہ بھائی مسئلہ وہی ہے, مسئلہ وہی ہے. یعنی پھر زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی, لفظ رب سن کے فوراً وہ ذمہ داری یاد آ جاتی ہے کہ ذمہ داری وہ ہے کہ حکمران اس کو ماننا ہے, خالق و مالک اور معبود اس کو ماننا ہے. لفظ رب سے یہ تمام تصورات فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک تاریخ نتی ہوتی ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ یہ واٹر میلن کے باغ سے بہت سارے واٹر میلن کاٹ کے وہ لے جا رہا تھا بادشاہ کے پاس, کے بادشاہ خوش ہو کے کچھ انعام دے دے گا. اب اس نے گدے پر وہ سارے واٹر میلن لاد کے یہ جا رہا تھا, بادشاہ شکار کے لیے سارا میں نکل گیا تھا, ایک درخت کے نیچے وہ گھوڑے سمیت وہ ذرا آرام کر رہا تھا, کڑا ہوا تھا. اس آدمی کو دیکھ لیا کہ پسینے سے شرابور ہے تو پوچھ لیا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا واٹر میلن ہے, ہم اندوانے کہتے ہیں اپنے, آپ لوگ تربوزہ کہتے ہیں کہ تربوزے ہیں. اس نے کہا کھانے جا رہے ہیں, اس نے کہا بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں, اس نے کہا بادشاہ کیا کرے گا, اس نے کہا کچھ کرے یا نہ کرے لیکن میں لے جا رہا ہوں, اگر وہ خوش ہو جائے کچھ انعام دے دے. بادشاہ نے کہا اگر اس نے کچھ انعام نہیں دیا تو یہ تو زمیندار آدمی تھا سادہ, تو پھر اس نے گالیوں کی ایک بوچھال کر دی, پھر اس کا ایسا تیسا فلاں ماں باپ فلاں بیٹی سب کچھ کو بیڑا غرق کر دیا. اب بادشاہ نے سب کچھ سن لیا, یہ تو جان میں پہچان نہیں رہا تھا کہ بادشاہ ہے. اچھا اب بادشاہ تو گھوڑے پہ سوار ہو کے چل پڑا اور یہ دھیرے دھیرے جا رہا تھا اپنے گدھے کے ساتھ. جب پہنچ گیا بادشاہ نے دربانوں سے کہہ دیا کہ ایک آدمی واٹر میلن کا ایک بار دے آ رہا ہے, جب آ پہنچے تو سیدھا میرے پاس لے آئیں. اب اس آدمی کو جب لے کے وہاں بادشاہ کے پاس لے گئے, اس نے جو دیکھ لیا کہ یہ تو وہ خدا کا بندہ جو توت کے درخت کے نیچے کھڑا تھا, تو وہی تو بادشاہ تھا اور میں نے تو گالیوں کی بوچھاڑ کر دی. تو اس نے کہا کیا کیا ہے بابا؟ اس نے کہا جی کچھ واٹر میلن لے آئے. اس نے کہا کس لیے لے آئے؟ اس نے کہا جی آپ کے لیے لے آئے. اس نے کہا کس لیے؟ اس نے کہا اگر آپ خوش ہو گئے کچھ انعام دے دیا, کیونکہ پھر تو بات کو وہ نہیں پوچھ پا سکتے کہ اگر آپ کو خوشی ہوئی اور مجھے کچھ انعام دے دیا تو میرے دن بدل جائیں گے. اس نے کہا کہ اگر انعام نہیں دیا تو اس نے کہا کہ پھر کیوں کہوں, وہ توت والی بات ہے. پھر تو وہی بات ہے وہ توت والی. تو بادشاہ کو وہ سارا کیسٹ پر گم کے کہ بھائی اسے کچھ دینا چاہیے, ورنہ اس نے تو میری ماں بیٹی کسی کو نہیں چھوڑا تھا. صحیح ہے. تو اللہ کریم جب رب کہتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ وہ توت والی بات کو آپ یاد رکھا کریں. صحیح ہے کہ آپ نے ربوبیت کے حوالے سے اللہ کے ساتھ ایک کاؤنٹر سائن کر دیا ہے, آپ نے کاؤنٹر سائن کر دیا ہے اورلی اور وربلی, اورلی اور وربلی کبھی کاؤنٹر سائن ہو جاتا ہے. صحیح. تو آپ ایک پرامس کر چکے ہیں, ایک پیکٹ کر چکے ہیں, ایک معاہدہ کر چکے ہیں. تو اب دیکھیے سب سے پہلی وحی جو آئی تو اس میں کیا تھا, اقرا بسم ربک الذی خلق. اب دیکھیے قرآن کریم جب شروع ہو جاتا ہے الحمد للہ رب العالمین, جو پہلے کوالٹی آتی ہے وہ رب والی آتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں یہ الحمد پڑھنا یا فرض یا واجب بنا بر اختلاف ائمہ, ائمہ کا اختلاف ہے, لیکن فرض ہے. مینڈیٹری آف کیٹیگری 1 یا مینڈیٹری آف کیٹیگری 2 واجب, لیکن ہے کمپلسری تمام ائمہ کے نزدیک. اس لیے کہ یہ ربوبیت کا تصور آپ کے قلب و دماغ میں تر و تازہ رہے, کہ یہ پشمردہ نہ ہو جائے, یہ پشمردہ نہ ہو جائے کہ میں نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ آپ میرے رب ہیں تو کہتے ہیں الحمد للہ. اور جب بھی نماز میں آپ کی حالت چینج ہو جاتی ہے, اب ذرا چینج ہوتا ہے دوسرے پوزیشن میں چلے جاتے ہیں, اب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں, پوزیشن چینج ہو گئی تو سبحانہ ربی العلیٰ, پھر اٹھ کے چلے آئے تو ربنا ولک الحمد, پھر سجدے میں چلے گئے تو سبحانہ ربی العلیٰ, پہ آخر میں پہنچ گئے تو اللہم ربنا آتنا, اللہم ربنا اغفر لی ولی والدی. اب رب رب رب رب تمام کا تذکرہ تاکہ وہ کورس آپ کو یاد رہے کہ صرف یہی ایک کورس ہے ربوبیت والا, ایک ہی کورس ہے سمپل اینڈ سنگل, وہ ہے ربوبیت والا. اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جب انسانی بدن سے روح نکلے گی اور یہ برزخ میں چلا جائے گا تو جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے آئیں گے تو وہ جو سوال کریں گے تو سب سے پہلا سوال ہوگا کہ من رب کا, تو بار بار میں پڑھا رہا تھا اور سب سے پہلا سوال ہی ربوبیت کا ہے کہ من رب کا. تو یہاں جو پہلی دعوت توحید کی دے دی تو وہ کس لفظ سے دے دی؟ رب سے. یا ایہا الناس, او لوگو اعبدوا ربکم, عبادت کیجیے اور بندگی کیجیے اپنے لاڈ اپنے رب کی اپنے پروردگار کی. اور فین توحید راس و تعات, حدیث سے ہم نے ترجمہ نکالا کہ فین توحید را تمام عبادتوں کا سر چشمہ عقیدہ توحید ہے. تو اعبدوا ربکم کا معنی وحدوا ربکم, اللہ تعالیٰ کو ایک مانیے, اللہ تعالیٰ کو ایک مانیے. اعبدوا ربکم, اللہ تعالیٰ کو ایک مانیے, اور ایسا ایک کہ اس کا کوئی پارٹنر اس سے بڑا نہیں, اس کا کوئی پارٹنر اس سے چھوٹا نہیں, اور اس کا کوئی مساوی پارٹنر بھی نہیں. تین قسم کے پارٹنر ہوا کرتے ہیں, شریک یا اس کا حصہ آدمی سے بڑا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا میجر پارٹنر ہے, یا مائنر پارٹنر ہوتا ہے, یا بالکل ایکول پارٹنر ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا میجر پارٹنر نہیں ہے, مائنر پارٹنر بھی نہیں ہے, اور ایکول پارٹنر بھی مساوی پارٹنر. اور یہ کہاں بتایا؟ یہ سورہ الاخلاص میں بتا دیا کہ قل هو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اللہ الصمد, وہ ایسی ذات ہے کہ کسی کے ہاں اس کی کوئی حاجت نہیں اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے. صمد کا معنی یہ ہے کہ سارے لوگ اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو, اللہ الصمد. اور پھر پیچھے فرمایا لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم لم یلد, وہ کسی کا والد نہیں, ولم یولد, اور وہ کسی کا مولود اور بیٹا نہیں. اب کسی کا والد نہیں, والد کے ساتھ یہ بیٹا ہوتا ہے چھوٹا سا پارٹنر, اور بیٹے کے ساتھ باپ ہوتا ہے بڑا پارٹنر. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا کوئی چھوٹا پارٹنر بھی نہیں اور بڑا پارٹنر بھی نہیں, ولم یکن لہ کفواً احد, اور اس کا کوئی مساوی پارٹنر بھی نہیں. تو تین قسم کے پارٹنر ہوا کرتے ہیں, وہاں تینوں کا بیڑا غرق کر دیا کہ کسی قسم کے پارٹنرشپ کا کوئی تصور نہیں اللہ کے. یا ایہا الناس, او لوگو اعبدوا ربکم, ایک مانیے پروردگار اپنے کو, الذی خلقکم, یہ الذی کو ہم یہ نحو اور اصول فقہ یا اصول تفسیر کے اعتبار سے موصول کہتے ہیں, اس کا اصطلاحی نام ہے موصول, سواد کے ساتھ موصول, اس کا وہ کہتے ہیں دی ون ہو سیڈ سو اینڈ سو. یہ ہو انگریزی میں جو ہو ہوتا ہے نا, ہاں انگریزی میں وہ آدمی جو کہ کل آیا تھا, یہ جو لفظ ہے جملے میں, وہ آدمی جو کل آیا تھا, یہ لفظ جو ہے اس کلمے کے اندر, یہ ہے موصول, یہ ہے موصول. تو یہ الذی موصول ہے, اور یہ اس کے بعد جو خلقکم والذین من قبلکم, یہ سارا اس کو ہم اس کا صلہ اور بدل کہتے ہیں, کہ یہ اس کا صلہ ہے سواد کے ساتھ, اس کا صلہ ہے. ایک قاعدہ عربیت کا, یعنی عربک لٹریچر کا ایک قاعدہ, کہ جب موصول اور صلہ کلام عربی میں آ جاتا ہے تو وہ دلیل کے قائم مقام ہوتا ہے. اس کے قائم مقام دلیل اور علت کے قائم مقام ہوتا ہے. سبجیکٹ نے پریڈیکیٹ سم تھنگ ایلس. آئی ول لک انٹو دا گرامر, وٹ وی کین سے ان انگلش گرامر. میں نے مثال دے دی, مثال سے آپ خود ہی پک کر لیں کہ وہ آدمی جو کل آیا تھا, سمجھ گئے, وہ آدمی جو کل آیا تھا, وہ آدمی جس نے کل یہ کہا تھا. اب ان جملوں میں یہ لفظ جو یا جس, اس کو موصول کہتے ہیں. تو اب یہ جب علت کے مقام پر ہے اور علت ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس, او لوگو, اعبدوا ربکم, بندگی کیجیو اور ایک مانیو پروردگار اپنے کو. کیوں ہو اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی کہ یہ آپ ایک مان لیجیو پروردگار اپنے کو, کیوں ہو؟ تو یہ بعد میں اس کی علت ہے, اس لیے الذی اذ ہو الذی, اصل میں عبارت ہے اذ ہو الذی, کیونکہ وہ ایک ایسی ذات ہے خلقکم, جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. صحیح ہے, اب ذہن میں بات آ گئی کہ یہ علت کے قائم مقام ہے. اذ ہو الذی, یہ کاز ہے اس چیز کے لیے, اعبدوا ربکم کے لیے ہی کاز ہے کہ کیوں بندگی کی لیے اس رب کی, کیوں, کیا وجہ ہے؟ اللہ کریم نے فرمائی یہ وجہ تو ظاہر ہے. اذ ہو الذی, کیونکہ وہ ایک ایسی ذات ہے خلقکم, جس نے پیدا کیا ہے آپ لوگوں کو, والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے. الذی خلقکم, جس نے پیدا کیا ہے آپ لوگوں کو, والذین, اور ان لوگوں کو, من قبلکم, جو آپ سے پہلے تھے. اب پتہ, اب یہ نہیں کہا ہم سے بعد میں بھی تو لوگ آتے جائیں گے, اب ہمارے جنریشن تو آتے رہتے ہیں. بعینی ہی ہوئی بات ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل, یاد ہے آپ لوگوں کو کیا کہا تھا میں نے؟ ہم نے ایک مسئلہ پک کر دیا تھا, عقیدے کا مسئلہ, کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں پہلی والی کتابوں پر, اور جو کہ ایمان لائے ہیں آپ والی کتاب پر یا آپ والی وحی پر, یہ نہیں کہا کہ آپ سے بعد والی وحی پر بھی ایمان لائیں گے, اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی وحی ہے نہیں, وہاں سے ہم نے مسئلہ ختم نبوت پک کر دیا تھا. بالآخر چھوڑ دیں, وہاں سے ہم نے وہ مسئلہ ختم نبوت پک کر دیا تھا کہ پہلی والی وحی پر وہ ایمان لائے ہیں اور آپ والی وحی پر وہ ایمان رکھتے ہیں. ایسا نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو وحی آئے گی اس پر بھی ایمان رکھیں گے, اس لیے کہ آپ کے بعد وحی آنے کا کوئی تصور نہیں ہے. بعین ہی یہاں وہی مسئلہ ہے کہ الذی, وہ اللہ, خلقکم, جس نے پیدا کیا ہے آپ کو, مینز امت محمدیہ کو, والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے, مینز سابقہ امتوں کو. اب بعد میں کسی امت کا تصور تو ہے نہیں, جنریشن تو آتے رہیں گے لیکن وہ امت محمدی کے جنریشن ہوں گے, تو پھر مسئلہ ختم نبوت ہے, پھر ہے مسئلہ ختم نبوت. الذی خلقکم, سمجھ میں آ گئی بات, ہاں, الذی خلقکم, وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے آپ لوگوں کو. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا آپ لوگوں کو مینس آپ مراد ہیں, والذین من قبلکم, ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے, نہ کہ آپ آؤ اجداد پیدا کر دیے تھے. تو ہمارے بچے بھی بعد میں بچے, پوتے اور پڑپوتے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا, تو پھر تو چاہیے تھا کہ وہ بھی کہتے وہ یخلق من بعدکم, آپ کے بعد جو جنریشن آنے والے ہیں ان کو بھی پیدا کرتا رہے گا, کہ نہیں ہمارے بعد ڈیوٹی کسی اور کو اسائن کر دی. صحیح ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ امتوں کا ذکر ہے کہ الذی خلقکم, جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, مینز آپ کی امت جو امت محمدی ہے, والذین من قبلکم, اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو آپ سے پہلے تھے, مینز سابقہ امتوں کو, اور بعد میں تو کوئی امت ہے ہی نہیں, بس یہ امت محمدی اپ ٹو دی ڈے آف ریزریکشن یہی امت چلتی رہے گی. اس لیے اب یہ لعلکم, یہ نتیجہ ہے اعبدو کا, یہ نتیجہ ہے اعبدو کا, اعبدوا ربکم, اللہ کو ایک مانیے, اپنے پروردگار کو ایک مانیے, اپنے پروردگار کی بندگی کیجئے. کس لیے؟ یہ الذی خلقکم, یہ تو علت ہے اس کے, کہ بھائی یہ بندگی واجب ہے آپ کے اوپر, اس لیے کہ وہ آپ کا خالق ہے, اور آپ خالق کی بندگی نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے؟ جس کا گائے تو پھر اسی کا گن گائے, وہ آپ کا رازق ہے جو آپ کو روٹی دے دیتا ہے, تو جو روٹی فراہم کرتا ہے اس کی بندگی نہیں کرو گے تو کس کی کرو گے؟ وہ تو عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے, جو کوئی اس کے ساتھ احسان کرتا رہے اس کی بندگی کرتا رہتا ہے. تو ہمارے ساتھ سب سے زیادہ احسانات کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, تو بندگی بھی اس کی ہونی چاہیے. دیکھیے دنیا میں بھی اگر ایک انسان آپ کے ساتھ احسانات کرتے تو آدمی اس کی فرمان برداری کرتا رہتا ہے کہ بھائی ہمارا محسن ہمارے ساتھ احسانات کرتا رہتا ہے ہمارے ساتھ ایسا, یعنی انسان کی ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسے مجبور کر دیتا ہے کہ بھائی احسان کنندہ کی بات کو آپ نے ماننا ہی ہے, احسان کنندہ کی بات کو آپ نے کچھ تو آپ نے یعنی کمپنسیٹ کرنا ہے اسے. تو کس طرح کمپنسیٹ کرو گے؟ اب پیسوں کا تو آپ کا بس نہیں چلتا, پیسے تو وہ دے رہا ہے آپ کو, پیسے تو وہ, تو آپ کم از کم وہ پیار و محبت سے ان کے ساتھ تو باتیں کیا کیجیے, یہ آپ کمپنسیٹ کروا رہے ہیں. بھائی آپ فلاں کے ساتھ ذرا زیادہ محبت, بھائی وہ ہمارے محسن ہیں, ہمارے مشاکل میں ہمیں سپورٹ دے دیتا ہے, مشکلات میں ہمیں سپورٹ, وہ ہمارا احسان کنندہ. تو اب اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بڑا احسان کنندہ ہے نہیں, تو جب کوئی بڑا احسان کنندہ ہے نہیں تو مین کہ پھر بندگی کس کی ہوگی؟ جس کا کائے پھر اسی کا گن گائے, کسی کا کائے اسی کا گائے, بس چلے چاخری سندرے بہن داغو آئے جلت ہو گئی. لعلکم تتقون, بندگی کیوں کرے اللہ تعالیٰ کی؟ اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے, اور اگر بندگی کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون, اس لیے کہ آپ لوگ متقی بن جائیں. لعلکم تتقون, اس لیے کہ آپ لوگ متقی بن جائیں. اب متقی کب بنو گے؟ جب اللہ کی بندگی کرتے رہو گے. متقی کب بنو گے؟ جب توحید کا عقیدہ اپناؤ گے, ایک معنی. اور دوسرا معنی کہ اعبدوا ربکم, ایک مانی ہے اپنے پروردگار کو, اور بندگی کیجئے اپنے پروردگار کی. لعلکم تتقون, تاکہ لوگ, تتقون کا ایک معنی ہے لعلکم تحفظون من عذاب اللہ, تاکہ آپ اللہ کی عذاب سے محفوظ ہو جائیں. لعلکم تتقون means تحفظون من عذاب اللہ. تقوی کا ایک معنی ہے بچ جانا, تقوی کا ایک لغوی معنی ہے بچ جانا, تاکہ آپ بچ جائیں. یہ جو یہ دیکھیں, یہ قرآن کریم کے دونوں طرف جو گتے لگے ہوئے ہیں, اسے عربی میں کہتے ہیں وقایا. وقایا مینس کہ حفاظتی ٹائٹل, یہ اس کا حفاظتی ٹائٹل ہے کیونکہ اس نے اس کا غزات کو محفوظ کیا ہوا ہے. تو لعلکم تتقون, وقایا اور تقوا ان دونوں کا منبع ایک ہے, فاؤنٹین ایک ہے. لعلکم تتقون, تاکہ آپ لوگ اللہ کی عذاب سے بچ جائیں. الذی جعل لکم الارض فراشا, اب دیکھیے اصول میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ توحید کا مسئلہ ذکر کرتا ہے تو وہاں دلائل کا سہارا لیتا ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. تو وہاں ہم نے کہہ دیا تھا کہ دلائل کتنے قسم کے ہوں, اگر یاد نہیں تو کہیں کہ بس آپ بتائیں. اچھا, ہم نے کہا کہ ایک ہوں گے دلائل نقلی, ایک ہوں گے دلائل وحی, اور دوسرے ہوں گے دلائل عقلی, اور چوتھے ہوں گے دلائل وحی. چار قسم کے دلائل ہوں گے. تو دلائل عقلی میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ پھر وہ ہوں گے دو قسم کے, ایک کو کہتے ہیں دلائل انفسی اور دوسرے کو کہتے ہیں دلائل آفاقی. اور پھر دلائل آفاقی میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ وہ تین قسم کے ہوں گے. دلائل آفاقی علوی, اوپر والے عالم کا سہارا اللہ لے گا کہ چاند کو دیکھیے, آسمان کو دیکھیے, ستاروں کو دیکھیے, کلاؤڈس کو دیکھیے, بارش کو دیکھیے کس طرح برستا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ نیچے والے دلائل کائنات کا سہارا لے گا, زمین کو دیکھیے اس سے کس طرح گھاس نکلتا ہے, جب بارش نازل کر دیتا ہوں اس میں کیسی زندگی پیدا ہو جاتی ہے, فلاں فلاں فلاں. اور کبھی جو جو مینس دا اسپیس ان بٹوین اسکائی اینڈ دا لینڈ, ارتھ اور اسکائی کے درمیان جو اسپیس ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے, کلاؤڈس کو دیکھیے, پرندوں کو دیکھیے, ہواؤں کو دیکھیے, تمام وہ جو ہے نا اسپیس میں چلتے رہتے ہیں, اسپیس میں چلتے رہتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں دلائل جو بھی. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے تو دلائل انفسی کا سہارا لے لیا, الذی خلقکم, آپ کو پیدا کیا, آپ سے سابق قوموں کو پیدا کیا, جیسے کہ کیا کہتے ہیں دلائل انفسی. اور اب دلائل آفاقی پہ جا رہا ہے تو تین قسم کے دلائل کا سہارا لے رہا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا, یہ دوسری دلیل ہے کہ کیوں بندگی کیجئے اللہ تعالیٰ کی اور کیوں ایک مانیے اللہ تعالیٰ کو. اس لیے کہ الذی, یہ اللہ وہ ذات ہے, جعل لکم الارض فراشا, جعل لکم الارض فراشا, جعل لکم الارض فراشا, جس نے بنایا ہے آپ کے لیے الارض زمین, فراشا فرش, فراش اور فرش ایک ہی چیز ہے, فراش اور فرش ایک ہی چیز ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے آپ کے لیے الارض زمین, فراشا فرش, اور بنایا ہے آپ کے لیے زمین کو فراشا فرش, والسماء, اور جس نے بنایا ہے آسمان کو بنا ان چھت, بنا ان مین چھت, جس نے بنایا ہے آسمان کو بنا ان چھت, وانزل من السماء, اور نازل کر دیا ہے من السماء اوپر والے عالم سے. یہاں پہ سابقہ والے آسمان کا معنی کچھ اور ہے, دوسرے آسمان کا معنی کچھ اور ہے, کیونکہ عربی میں کل ما یعلوک فہو سما, کل ما یعلوک, وہ ہر وہ چیز جو آپ کے سر کے اوپر ہے تو عربی میں اسے آسمان ہی کہا جاتا ہے. اس لیے ہم اس مسجد کے چھت کو بھی سماء المسجد کہتے ہیں, سماء المسجد, یہ مسجد والی آسمان جو ہے. تو مسجد والی آسمان کا معنی کیا ہے؟ یہ چھت. تو فانزل من السماء, وہ جس نے نازل فرمایا ہے من السماء اوپر والے عالم سے, وہ انزلا اور نازل فرمایا ہے من السماء اوپر والے عالم سے ما ان پانی پانی ما ان پانی فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فاخرج پس نکال دیا ہے بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات میووں سے ثمرات یہ پلورل ہے ثمرا کا ثمرا کا معنی میوہ سنگولر ہے اور ثمرات یہ اس کا پلورل ہے کہ مختلف قسم کے اور مختلف انواع کے میوے ہیں فاخرج پس نکال دیا ہے بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات میووں میں سے پھلوں میں سے رزقا لكم رزق آپ کے لیے من الثمرات میووں میں سے رزقن رزق لکم آپ کے لیے اب دیکھیے الذی جعل لکم الارض فراشن یہ ہو گیا کیا دلائل عقلی سفلی دلائل عقلی سفلی والسماء بنان اس کا نام ہم نے رکھ دیا تھا دلائل عقلی علوی دلائل عقلی علوی وانزل من السماء ماء اب یہ سپیس والی بات ہے کیونکہ کلاؤڈز کہاں ہوتے ہیں کلاؤڈز کہاں ہوتے ہیں یہ بیچ میں ہوتے ہیں تو سپیس والی بات ہے سپیس والی بات ہے تو دلائل عقلی سفلی زمین والی بات دلائل عقلی علوی آسمان والی بات اور دلائل عقلی جوی جو ان بیٹوین ہے وَمِنَ انزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً جس نے کلاؤڈ سے آپ کے اوپر پانی نازل فرمایا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ نکال دیا ہے اس کے ذریعے مِنَ الثَّمَرَاتِ میووں میں سے رزقاً روزی لکم آپ کے لیے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا پس نہ بنائیے اللہ کے لیے اندادن انداد یہ پلورل ہے ند کا اور ند کا معنی ہے سیملر ند کا معنی ہوتا ہے لغت میں سیملر فلا تجعلوا للہ پس نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن امثال امثال اور سیملر اس کے لیے نہ بنائیں ایکولز ان کے لیے نہ بنائیں کہ شرکا نہ بنائیں مین شرکا اور پارٹنر نہ بنائیں فلا تجعلوا للہ پس نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن شرکا اور پارٹنر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حال یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو پھر کیوں شرکا بنا رہے ہیں کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ تمام کائنات کا خالق کون ہے اللہ پیچھے آئے گا سورہ یونس میں امن خلق السماوات والارض ام من یدبر الامر اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا تو ابو جہل بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی زمین سے آسمان سے بارش کون برساتا ہے یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اچھا خدا کے بندوں پھر یہ آئیڈلز اور ڈائٹیز جو ہیں ان کے پاس کیوں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مورتیاں ہیں ان کو خوش کر کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرتے جائیں تو مولانا حالی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر اور جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر اور کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر اور بزرگوں کا وہ کرے سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ مسلمانوں نے انہوں نے تو تمام شرک شروع کر دیے ہیں بھائی بزرگ کی قبر پہ جا کر جی اور اس طرح پرنام کرتے رہتے ہیں اور جھکتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے لاہور میں حضرت علی عزیز رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا مزار ہے پتہ نہیں وہ اپنے قبر کے اندر کتنے تنگ ہوں گے کیونکہ اس کے عمل نامے میں تو 100,000 مشرکوں کو مسلمان بننے کا عمل لکھا ہوا ہے اس نے تو 100,000 ہندوؤں کو مشرف بستان کیا تھا اسی شرک سے اس نے نکالا تھا توحید کی طرف اور لوگوں نے اس کی قبر کو شرک کی جعل لکم الارض فراشاً ایک ایک لفظ پہ آپ بیان دیجیے الذی وہ اللہ جعل جس نے جعل کے دو معنی آتے ہیں اس کا ایک معنی آتا ہے بنانے کا اور دوسرا معنی آتا ہے پیدا کرنے کا استعمال ہوتا ہے دو معنوں میں حالانکہ لفظ کا یہ معنی نہیں اس جعل کے لفظ کے دونوں معنی نہیں استعمال اس کا اس دو معنوں میں ہوتا ہے الذی وہ اللہ جعل لکم جس نے پیدا فرمایا ہے لکم آپ کے لیے الارض زمین فراشن فرش والسماء اور آسمان بناءً چھت وانزل اور نازل فرمایا ہے من السماء اوپر والے عالم سے اوپر والے عالم سے اوپر والی دنیا سے ماءً پانی فاخرجا پس نکال دیا ہے بھی اس پانی کے ذریعے من الثمرات پھلوں میں سے رزقن رزق لکم آپ کے لیے فلا تجعلوا پس نہ بنائیے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے اندادن شرکا اور پارٹنر وانتم اور حال یہ ہے کہ آپ لوگ تعلمون آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اچھا اب یہ ہو گیا توحید کا مسئلہ یہ کس کا مسئلہ توحید کا مسئلہ اینڈ آرگیوڈ ود آرگومنٹس اللہ تعالیٰ نے دلائل دے دیے اللہ تعالیٰ نے اور دلائل بھی ایویڈنس کے طور پر ہے دلائل بھی یعنی صرف وہ زبانی آرگومنٹس نہیں ہیں ایویڈنسز ہیں اور ایسے کہتے ہیں قانون میں دو تین قسم کے ایویڈنس ہوتے ہیں قانون میں دو تین قسم کے ایویڈنس ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ٹیسٹامنٹری سٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں بیان شہادت کیا کہتے ہیں بیان شہادت قانونی نام اس کا ہے ٹیسٹامنٹری سٹیٹمنٹ صحیح ہے اور دوسرا ہوتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس دوسرا ہوتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس کہ ہاں حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قتل قرآن نے کیا ہوگا اس لیے کہ 10 سال پہلے اس آدمی نے اس کا بھائی قتل کر دیا تھا جسے کہتے ہیں سرکمسٹانشل ایویڈنس, یہ وکلاء اس چیز کا سہارا لے لیتے ہیں کہ بھائی کیوں دعویٰ کیا گیا راہو صاحب نے فلاں آدمی کو, اس کو کیا ہوا تھا کہ فلاں آدمی کو اس نے مارا ہے, یہ 10 سال پہلے خدا نخواستہ راہو صاحب کے بھائی کو اس آدمی نے مارا تھا یا اس کے بھائی نے مارا تھا, جیسے کہتے ہیں کیا سرکمسٹانشل ایویڈنس. اور تیسرا کہتے ہیں فزیکل ایویڈنس, کیا کہتے ہیں فزیکل ایویڈنس. تو فزیکل ایویڈنس میں یہ کہ بھائی اس کو جو گولی لگی ہے وہ 22 پسٹل کی ہے, اور جب راہو صاحب کے گھر میں پولیس والے داخل ہو گئے تو وہی 22 پسٹل وہ ان کے ہاتھ لگی, اور جب لیبارٹری میں اسے ٹیسٹ کر دیا گیا تو 1 گھنٹے بعد اس کے گھر کا سرچ کیا گیا تھا اور 1 گھنٹے پہلے اسی ٹی ٹی پسٹل سے وہ گولی نکل چکی. یہ جو ہے یہ فزیکل ایویڈنس, یہ توحید کے لیے کیا ہے فزیکل ایویڈنس. چلو سیکھنا ٹیسٹمنٹری اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں اسے, یعنی شہادت. دوسرا سرکمسٹانشل ایویڈنس اور تیسرا فزیکل ایویڈنس. اچھا تو یہ ہو گیا توحید کا مسئلہ. اب توحید کے بعد رائٹ اوے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ رسالت کا. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کے اصل میں 4 چیزیں ہیں بنیادی مدعا, لیکن وہ 2 انٹرلنکڈ ہے آپ کے ساتھ, جب ایک آرگیو ہو جاتی ہے تو دوسرا آٹومیٹکلی ثابت ہو جاتی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا ثابت ہو تو قرآن برحق ہے, اور قرآن برحق ثابت ہو تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے, کیونکہ ان دونوں کو تو آپ ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا تھا اور یہ قرآن اس نے جھوٹا لے آیا ہے, یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ قرآن کریم سچی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لیکن جو آدمی وہ ایسے لے آیا تھا وہ سچا نہیں تھا. یہ دونوں تو انٹرلنکڈ ہیں, تو اس لیے اگر آپ ڈیٹیل کہیں تو 4 چیزیں ہیں, اور ڈیٹیل نہ کہیں تو پھر 3 چیزیں ہیں کیونکہ 2 انٹرلنکڈ ہیں. اب یہ مسئلہ ہے رسالت کا. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن, اور اگر, ان کا معنی ہے اگر, اور اگر کنتم ہیں آپ لوگ فی ریب شک میں, ریب یہ لفظ پہلے بھی گزر گیا تھا, ذالک الکتاب لا ریب فی, اس میں شک نہیں ہے. وَإِن كُنْتُمْ, اور اگر کنتم ہیں آپ لوگ فی ریب شک میں, فی کا معنی ہے میں, اس کے اندر ان, آئی این. وَإِن كُنْتُمْ, اور اگر کنتم ہیں آپ لوگ فی ریب شک میں, مما نزلنا, مما اس قرآن کے متعلق, نزلنا جو نازل کیا ہے ہم نے, علی عبدنا اپنے بندے پر, علی عبدنا اپنے بندے پر. اور یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے تو عبدیت سے زیادہ تذکرہ کرتا ہے, یہاں بھی کر دیا کہ علی عبدنا ہمارے بندے پر ہم نے جو قرآن نازل فرمایا, یہ نہیں کہ علی رسولنا جو اپنے رسول پہ ہم نے نازل فرمایا ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو آسمان پر اٹھایا, اپنے نہیں کہا کہ اسرا برسول, جتنے رسول کو اٹھایا. تیسری جگہ فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اللہ کریم نے وحی کی اپنے بندے کی طرف, نہیں فرمایا کہ فاوحا الی رسولہ ما اوحا, اپنے رسول کی طرف. اور ہم بھی کلمہ شہادت کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اس ڈیزگنیشن اور منصب اور عہدے اور ٹائٹل سے پہلے اپنے آپ کو بندہ کہہ دیا, بندہ کہہ دیا. ارواح سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا, حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ من انت, آپ کون ہیں, تو اس نے کہا کہ انا آدم صفی اللہ, میں آدم ہوں اللہ کا چوزن پرسن, صحیح ہے. حضرت نوح سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں, تو اس نے کہا کہ انا نوح نجی اللہ, میں نوح ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے نجات دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. ابراہیم سے پوچھا گیا آپ کون ہیں, تو اس نے کہا نا ابراہیم خلیل اللہ, میں ابراہیم ہوں اللہ کا دوست, اور میں موسیٰ ہوں اللہ کا ہم کلام ہونے والا, اور میں عیسیٰ ہوں اللہ تعالیٰ کا روح, اور فلان اور فلان. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ انا محمد عبد اللہ ورسول, میں محمد ہوں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول, صحیح ہے. تو بندگی سب سے بڑھ کر کمال ہے, انسان میں سب سے بڑھ کر کمال بندگی ہے انسان. اور اس کی وجہ یہ کہ رسالت وہ ہوتی ہے وہابی, دیٹ از گاڈ گفٹڈ, دیٹ از گاڈ, جبکہ عبدیت یہ گاڈ گفٹڈ چیز نہیں ہوتی, جس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے. تو جو چیز آپ محنت سے حاصل کر جاتے ہیں وہ آپ کی کوالٹی ہے. جو کوئی آپ کو نواز شریف صاحب دے دے گا اس میں تو آپ کی کوالٹی کا کوئی دخل نہیں. اب بہت سارے الو کے پٹے بے نظیر انہیں وزیر بنا دیتی ہے یا نواز شریف انہیں وزیر بنا دیتا ہے, حالانکہ انہیں دستخط کرنا بھی نہیں آتا, تو ان کی کیا کوالٹی ہے؟ وہ تو پرائم منسٹر گفٹڈ کوئی چیز ہے ان کو جو مل گئی ہے. لیکن جو آدمی فزکس میں پی ایچ ڈی کر چکا ہے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ڈاکٹر عبدالقدیر خان, وہ تو محنت سے یہ مقام حاصل کر چکا ہے, صحیح ہے. تو عبدیت کا مقام یہ محنت سے حاصل ہوتا ہے, عبدیت کا مقام محنت سے حاصل ہو سکتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محنت کی کتنی قدر و منزلت ہے کہ آدمی محنت کر کے کوئی مقام پائے, تو بار بار اسی محنت کے حوالے اسے ذکر کرتا ہے کہ عبدی بھی, عبدی بھی, عبدی بھی, ایک بات. اور دوسرا نقطہ یہ سمجھیے کہ رسول وہ تو اللہ کے ہاں سے پیغام نیچے اتار کر انسانوں کے پاس آتا ہے, یعنی اس میں تنزل ہوتا ہے نیچے آنے کا. رسالت تو اوپر والی چیز ہے, وہ کہاں آ جاتی ہے؟ نیچے آ جاتی ہے انسانوں کے پاس. جبکہ عبدیت کا مقام ایسا ہے کہ اس سے بندے کی پرواز شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو نیچے آنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں, اوپر جانا بہت بڑا کمال ہے. اوپر جانا بہت بڑا کمال ہے. اب ذیشان اپنے بزنس کو جس جگہ پہ پہنچا چکا ہے, اگر اس سے آگے لے جاتا رہے تو یہ اس کا کمال ہے, اگر یہ نیچے آتا رہا خدا نہ خواستہ تو پھر تو یہ تنزل ہے, یہ تو کمال نہیں ہے. کنتم, اور اگر کنتم ہیں آپ لوگ پیرے بن شک میں, مما اس قرآن کے متعلق, نزلنا جو نازل کیا ہے ہم نے, علی عبدنا اپنے بندے پر, فاتو بصورت من مثلی, تو لے آئیے بصورت ایک چھوٹی سی صورت, بصورت ایک چھوٹی سی صورت, مختصر سی صورت, ایک مختصر سی صورت, من مثلی ہی. اب من مثلی ہی کے دو ترجمے ہیں, فاتو تو لے آئیے بصورت ایک مختصر سی صورت, من مثلی ہی, من مثلی ہی. اور یہ مختصر سی صورت بھی ایسا آدمی کہہ دے جو محمد کی طرح امی اور الٹریٹ اور انیجوکیٹڈ ہو, لیکن پھر یہاں سے قرآن کا اعجاز ثابت نہیں ہوتا. اگر یہ ترجمہ ہم لے لیں تو پھر اس سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت نہیں ہوتا, اور وہ جو بعد میں جو کلمات آتے ہیں وہ کلمات اس سے انکار کرتا ہے کہ یہ ترجمہ جائز نہیں. بھائی محمد جیسا انیجوکیٹڈ اور الٹریٹ آدمی وہ اس قسم کی صورت لے آئے, اس سے تو قرآن کریم کا کوئی بڑا کمال ثابت نہیں ہوتا. اگر محمد الٹریٹ اور انیجوکیٹڈ ہے اور امی ہے اور اس نے اس قسم کا بلیغ و فصیح کلام کہہ دیا ہے, تو یہ فصیح و بلیغ کلام تبھی بہت بڑے کمال کا حامل ہوگا جب آپ معاشرے کے سب سے لٹریٹ پرسن کو دعوت دے کے آپ مقابلہ کر جائیں. تو وہ اگر مقابلہ نہ کر سکا تو اس کا معنی یہ کہ پھر کلام معجز ہے, یہ پھر معجزے والا کلام ہے. صحیح ہے؟ تو ترجمہ آپ لکھیے کہ فاتو بصورت, تو لے آئیے ایک صورت, من مثلہ, لیکن وہ صورت اس قرآن کی صورت کے مثل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کوئی انگا بنگا کہہ دیں, کیونکہ وہ مسلمہ کذاب تھے, مسلمہ کذاب, تو وہ بھی دعوے دار تھے کہ میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں. تو جب سورہ فیل نازل ہو گیا تو اس کے ساتھیوں نے اسے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, تو محمد تو اپنے ساتھیوں کے سامنے روزانہ وحی کی نئی نئی باتیں کر دیتا ہے, آپ نے تو کبھی ہمیں نہیں کہا کہ ہمارے اوپر یہ صورت نازل ہوئی. اس نے کہا کہ کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب کے تو کہہ دیا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ کو پتا نہیں ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کام کیا آپ کے اللہ نے ہاتھیوں والوں سے؟ علم یزل قیدوں فی تضلیل, کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے تدبیر کو خاک میں نہیں ملایا؟ وہ ارسل علیہم طیرا نبابیل, اور ان کے اوپر پرندے جھنڈ کے جھنڈ نہیں بھجوائے؟ ترمیہم بحجارت من سجیل, جو ان کو کنکروں سے مارتے رہے, فجعلہم کعصف ماکول, اور انہیں کھائے ہوئے گاس کی طرح ریزہ ریزہ بنا دیا. اب دیکھیے اتنی بڑی ہسٹوریکل سٹوری کو, اتنی بڑی ہسٹوریکل سٹوری کو صرف پانچ جملوں میں اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. بڑی ہسٹوریکل سٹوری, اس نے کہا کہ یہ نازل ہوا ہے, تو اس نے کہا میرے اوپر بھی کل اس قسم کا نازل ہوا. اس نے کہا وہ کیسا؟ اس نے کہا, اس نے عربی دان تو تھا, عربی تو اس کی زبان تھی, تو اس نے کہا کہ الفیل ملفیل ہاتھی, اور تمہیں پتا ہے کہ ہاتھی کیا چیز ہے, وہ ما ادراک ملفیل, اور آپ کو کسی نے کیا کچھ بتایا ہاتھی کے متعلق؟ لہو خرطوم وذنب طویل, اس کا ایک بہت بڑا سونڈ ہے اور بہت بڑی دم ہے. تو جو اس کے عقل مند ساتھی بیٹھے تھے اس نے کہا بیڑا غرق ہو آپ کا, وہاں تو پانچ جملوں میں اتنی ہسٹری سمو دی گئی ہے, اور آپ نے چار جملوں میں صرف آپ وہاں کے سونڈ کے اس کے گانڈ کی طرف آئے, بس وہاں سونڈ سے ہو کے گانڈ کی جانب پہنچ گئے. چار جملوں میں آپ نے صرف اتنا سفر کر دیا, وہاں اللہ تعالیٰ نے پانچ جملوں میں پوری ہسٹری کو کور کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, اس قسم کے انگا بنگا سے کام نہیں چلے گا, ادھر ادھر کی باتوں سے. اور اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو پھر اس طرح کرو گے جس طرح, یعنی مثلا قرآن کریم کی مختصر صورت ہے, انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا ہے, فصلی لربک وانحر, لہذا آپ بدنی عبادات کیجئے اور مالی عبادات کیجئے, ان نشانک ولتر, جو آپ کے بدخواہ ہیں, جو آپ کے بدخواہ ہیں ان کا کوئی نام نشان باقی نہیں رہے گا. تین جملے ہیں مختصر, دیکھیے تمام دین کو اس میں بند کر دیا, ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا ہے, بہت بڑا خیر دے دیا ہے. اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مالی عبادت کرتے رہیے اور بدنی عبادت کرتے رہیے, بدن کو اللہ کے راہ میں اور مال کو اللہ کے راہ میں, جو دشمنوں کا مسئلہ ہے ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا. دیکھیے اگر ایک آدمی ایک بڑی کتاب لکھے تو اس قسم کی جامع باتیں وہ اس میں اندر نہیں آ سکتی. یا تو اللہ کریم نے فرمایا سورہ کوثر کا مقابلہ کیجیے, اور عربوں کا طریقہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک مصرع بنا کر بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیتے اور باقی شعرا آ کر وہ اس پر اپنا اپنا شعر کہہ دیتے, پھر اس کی جو جیوری ہوتی وہ جیوری اس میں نوبل پرائز کا فیصلہ کر دیتی کہ یہ شعر جس نے لکھا ہے اسی کو اس سال کا سب سے بہترین شاعر قرار دیا جاتا ہے. جب سورہ کوثر نازل ہو گئے تو ایک مسلمان نے اونٹ کے چمڑے پر اسے لکھ کر بیت اللہ پر آویزان کر دیا کہ ان آتینا کل کوثر فصلی ربک وانحر ان شانے کا اول ابتر. اس سال کا جو نوبل پرائز انعام یافتہ تھا وہ آ کے بہت بڑے شاعر اس کے کہ بھائی یہ کس نے عجیب کلام لکھا ہے, تو جو نوبل انعام یافتہ تھا وہ آ گیا, اس نے دیکھ لیا, کس نے کہہ دیا کہ آپ اس پر ایک جملہ تو کی دیجیے, تین تو یہ ہیں, چوتھا آپ کے دیجیے. تو اس نے چوتھا جملہ کہہ دیا کہ ما ھذا قول البشر, یہ انسانی کلام ہے نہیں کہ اس پر کوئی جملہ کہا جائے. صحیح, یہ انسانی بات نہیں ہے, انسان کا بنایا ہوا کلام ہے نہیں کہ اس پر کوئی بات کی جائے. تو وہ مجبور تھے اس کو کہ مان لے, اس لیے تو وہ مقابلہ نہ کر سکے. تمام یہی تو کہتے تھے کہ اساطیر الاولین, یہ بنی بنائی باتیں ہیں, یہ کرتا رہتا ہے. جو علمہ بشر, یہ قین کے پاس وہاں بیٹھتا رہتا ہے, اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے, تو لوگوں کو کہہ دیتا ہے. کبھی کہہ دیتے کہ لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم, اگر یہ کلام اللہ کا ہوتا تو اس غریب کے اوپر آتا جس کے نہ باغات ہیں اور نہ اس کی پراپرٹی ہے اور نہ وہ سرمایہ دار ہے اور نہ جاگیردار ہے اور نہ انڈسٹریلسٹ ہے, کیونکہ وہ بھی تو سرمایہ کے غلام تھے. انسانوں کی یہ طبیعت رہی ہے کہ یہ ہمیشہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے غلام رہتے ہیں, ذہنی غلامی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر نبوت آنی تھی اور کلام آنا تھا اللہ تعالیٰ کا, اور اللہ نے باتیں کرنی تھی اسے غریب سے کرنی تھی, ابو جہل سے کیوں نہیں کی جو مکے کا چیف ہے, جو اور نعیم بن مسعود سے کیوں نہیں کی جو طائف کا چیف ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم یقسمون رحمت رب, یہ نبوت تو میری رحمت ہے, میری رحمت کا ڈیپو اور ایجنسی تو میں نے ان بدبختوں کو نہیں دی کہ یہ مجھے آدمی بتائے کہ یہ ڈیپو اس کے نام پر. اب یہ تمام اعتراضات کرتے رہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو مقابلہ کیجیے, مقابلہ کیجیے, سب سے پہلے کہہ دیا کہ لینی تماطل جن انس والا مست حاضر قرآن اے تو مست, پورے قرآن کا مقابلہ کیجیے. وہ سرنڈر ہو گئے, نہیں کر سکتے, امپلائڈلی ایکسپریسلی نہیں, بدبخت ہوتے مانتے نہیں تھے, امپلائڈلی کیونکہ مقابلہ نہیں کیا. تو اللہ کریم نے فرمایا فاتو بعشر سورہ مثلی مفتریات, چلو 114 سورتیں چھوڑ دیجیے, 10 سورتوں کا مقابلہ کیجیے. وہ پھر سرنڈر ہو گئے. اللہ کریم نے تیسرا چیلنج دیا کہ فاتو بصورت میں مثلی, ایک مختصر سی سورت جو تین آیتوں پر مشتمل ہے, ان آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان نشانے کا هو الابتر, یا سورہ حشر کا مقابلہ کیجیے کہ والعصر, مجھے انسانی تاریخ کی قسم ان الانسان لفی خسر, انسان ہے خسارے میں. الا الذين امنوا, جو چارنکاتی ایجنڈے کو اپنائے ہوئے ہیں وہ خسارے اور زیان سے اور نقصان سے بچے ہوئے ہیں. الا الذين امنوا, جن کا عقیدہ صالح, وعمل الصالحات, اعمال صالح, وتواصوا بالحق, دوسروں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں, وتواصوا بالصبر, اور اس میں سٹیبلٹی پیشنس اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. چارنکاتی پروگرام, تین آیتیں اور چار, بس انسانی زندگی اس سے بن جاتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اس قسم کی ایک صورت لے آئی. ان کنتم, اور اگر ہیں آپ, فی ریب شک میں, مما, اس قرآن کے متعلق, نزلنا, جو نازل کیا ہے ہم نے, علی عبدنا, بندے اپنے پر, فاتو, تو لے آئیے, بصورت, ایک مختصر سی صورت, من مثلی, ایک اس قرآن کی مانند, ودعو شہداکم, اس لیے میں نے کہہ دیا کہ الٹریٹ کو مقابلے کی دعوت نہیں دے رہا, ودعو شہداکم, اور بلا لیجئے اپنے لٹریٹ لوگوں کو, شہدا, ودعو شہداکم, اپنے ایجوکیٹڈ لوگوں کو, جرنلسٹ کو, بقالہ نویسوں کو, جو کتابیں لکھتے رہتے ہیں وہ لے آئیں, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اور لے آئیے شہداءکم, اپنے علماء کو, اپنے لٹریٹ لوگوں کو, من دون اللہ, اللہ کے مقابلے میں, من دون اللہ, یہ دون کا لفظ لغت عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, کبھی بغیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, بغیر اللہ کے, بغیر اللہ کے, اور کبھی ہوتا ہے من دون اللہ, مقابلے کے معنی میں آتا ہے. من دون اللہ, اللہ کے مقابلے میں, ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں کہ یہ پیغمبر اپنے سے بناتا رہتا ہے یا کوئی اسے سکھاتا ہے, تو سکھانے والا بھی کوئی انسان ہی ہوگا, تو وہی انسان سکھانے والا تو آپ کو بھی مل سکتا ہے, تو آپ کو سکھائیں, اس کا مقابلہ کر دیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, اگر آپ نے یہ کام, وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, یہاں قرآن کا انداز دیکھیے, وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, ایک ہوتا ہے کام نہ کرنا اور دوسرا ہوتا ہے کام نہ کر سکنا. ایک ہوتا ہے کام نہ کرنا, آدمی کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں, آدمی کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں, اور ایک یہ کہ اس میں یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کام کر سکے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, ہاں تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں وہ کر سکتے تھے لیکن وہ اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا, وہ بزنس میں, یمن اور شام کے بزنس میں اتنے دلدل میں پنسے ہوئے تھے کہ وہ ان چیزوں کے لیے فارغ نہیں تھے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, تو پیچھے اللہ نے فرمایا نہیں, وَلَن تَفْعَلُوا, ہرگز اس کام کو کر نہیں سکتے, جو پیچھے والا جملہ ہے جس نے ان کی قوت سلب کر. دیکھیے قرآن کریم بالکل شبہ چھوڑتا نہیں, اگر صرف یہ کہتا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا, فَاتَّقُوا النَّار, تو پھر آپ اس آگ سے ڈریے, بہت سارے شبے پیدا ہو سکتے تھے, بہت لوگ یہ کام کر سکتے تھے لیکن ان کے پاس کرنے کے لیے وقت نہیں تھا, وہ فارغ نہیں تھے. اللہ کریم نے درمیان سے وہ شبے ہٹا دیے, بس ایک جملہ لگا دیا, وَلَمْ تَفْعَلُوا, آپ کر ہی نہیں سکتے, کوئی نہیں کر سکتا. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، وَلَّمْ تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ فَاتَّقُوا النَّارَ بس ڈریے اور بچیے اس آگ سے، نار مین آگ، فَاتَّقُوا النَّارَ بچیے اور ڈریے، النَّارَ اس آگ سے، الَّتِي وہ آگ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَقُود مینس فیول، انگریزی میں اس کا معنی ہے فیول اور اردو میں معنی ہے ایندھن، وَقُودُهَا النَّاسُ کہ ایندھن اس کا، النَّاسُ انسان ہوں گے کفار، انسان ہوں گے کفار، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہوں گے، وہاں پتھر جلتے رہیں گے، وہاں پتھر جلتے رہیں گے۔ اب الحجارہ، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کا تذکرہ کیوں کر دیا؟ تو اس کی تین وجوہات ہیں، اس کی تین وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے کفار کی تشبیہ دے دی پتھروں کے ساتھ، کہ یہ کفار ہیں ایسے جس طرح بے جان پتھر پڑے ہوتے ہیں، اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً کہ ان کے دل پتھروں کی مانند سخت ہے، ان کے دل پتھروں کی مانند سخت، ایک، اور دوسرا معنی کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اس میں پتھر جلتے رہیں گے، کون سے پتھر جلتے رہیں گے؟ وہ پتھر جن سے آپ لوگوں نے اپنے آئیڈل اور ڈائٹیز بنائے، تو آپ وہاں حبل کو دیکھتے رہو گے، اوزا کو دیکھتے رہو گے، لات کو دیکھتے رہو گے، منات کو دیکھتے رہو گے کہ ان کے آئیڈلز اور ڈائٹیز اور جو مورتیاں آپ نے بنائی وہ وہاں جلتی رہیں گی، جبکہ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں بچائے گی، وہ خود جلتے رہیں گے، دوسرا معنی۔ اور تیسرا معنی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اس کے ایندھن انسان ہیں، انسان جلتے رہیں گے، وَالْحِجَارَةُ اور الْكِبْرِيتُ الْأَحْمَرُ وَالْأَصْفَرُ گندک وہاں جلتا رہے گا، گندک آپ جانتے کیا کہتے ہیں؟ سلفر، وہ سلفر جلتا رہے گا، اور سلفر کی آگ بڑی غضب والی آگ ہوتی ہے، تو وہ جو دوزخ والی آگ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سلفر سے جلانا ہے، کوئلے سے اور چارکول سے نہیں جلانا۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جہاں سلفر جلتا رہے گا، سلفر کی بدبو بھی بڑی خبیث ہوتی ہے، تو ڈبل عذاب ہوگی، اللہ تعالیٰ بچائے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اور چوتھی ایک تفسیر ایک عالم نے لکھی ہے کہ وَالْحِجَارَةُ کہ جس کے ایندھن ہوں گے انسان، ہاں انسانوں کو تو ہر قسم کا آگ جلا سکتا ہے، اللہ کریم نے اس کی شدت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، وہ ایسے آگ ہے کہ پتھروں کو بھی راکھ کا ڈیر بنا دیتی ہے، وَالْحِجَارَةُ وہ پتھروں کو بھی راکھ کا ڈیر بنا دیتی ہے، ایسی آگ ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ کہ ایندھن اس کا، الناس و انسان ہے، وَالْحِجَارَةُ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین تیار کیا گیا ہے کفار کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اب ہم نے اصول میں کہہ دیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ، یعنی قرآن کریم میں آپ کبھی نہیں پاؤ گے کہ اللہ کریم نے عذاب کا تذکرہ کیا ہو اور ساتھ بشارت نہیں دی ہو جنت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیلنس انداز سے انسانوں کو سداتا رہتا ہے، صرف ڈراتا بھی نہیں، فوراً اسے کرج بھی دے دیتا ہے کہ بھائی تھوڑا سا آپ ہمت کرتے جائیے، وہاں جنت بھی ہم نے تیار کر دی ہے، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ایمان کو، اللہ کریم نے ایمان کو ڈر اور امید کے درمیان رکھ دیا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے قوی امید اور اللہ کے عذاب سے انتہائی خوف، عذاب سے انتہائی ڈرنا اور اس کے رحمت پر قوی اعتماد، اور اگر آپ صرف رحمت کے تمنا پر بیٹھ گئے تو پھر بھی بیکار، بیکار اور محمل اور سست اور کاہل، اور اگر آپ عذاب سے ڈر کر آپ کے اعصاب جواب دے گئے تو پھر بھی بیکار۔ یہ ایک ایکسٹریم اور وہ دوسرا ایکسٹریم، جبکہ یہ امت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ بیلنس امت ہے، وہ درمیان والے راستے کو آپ اپنا دے رہو گے، تو نہ انتہائی خوف کے شکار ہوں گے اور نہ انتہائی امید پر بھروسہ کرو گے، امید اور خوف کے درمیان چلتے رہو گے، تو بیلنس رہو گے۔ تو اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ خوف دلاتا ہے عذاب کا، تو اس کا ہم نے اصطلاحی نام رکھ دیا تھا اصول میں انذار، کیا نام رکھ دیا؟ انذار۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کرج دے دیتا ہے اور امید دلاتا ہے تو اس کا ہم نے نام رکھ دیا تھا تبشیر یا بشارت، کیا؟ بشارت، خوشخبری۔ تو اب خوشخبری ہے یہ جو ہے فتق النار، تو فتق النار کو آپ لکھیں کہ یہ آیت ہے انذار کا، آیت ہے انذار کا، اور وبشر الذین آمنوا یہ آیت ہے تبشیر کا، اس کے عنوانات ہیں، ہیڈنگز ہیں، بشر الذین اور بشارت دیجئے، بشارت مینز گریٹ ٹائڈنگ، ہیپی نیوز، وبشر الذین اور خوشی کی خبر دیجئے، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اب جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان کا تذکرہ کرتا ہے تو ساتھ ہی کنڈیشن لگا دیتا ہے وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، کہ بھائی اگر اعمال صالحہ نہ ہو تو پھر بھی آپ نے جہنم کا ایک چکر لگانا ہوگا، اللہ بچائے، ایک چکر لگانا ہوگا، اور وہاں ایک سیکنڈ گزارنا بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل کر چکے ہیں، الصَّالِحَاتِ نیکیوں کا، اَنَّ لَهُمْ جنات ان کے ان کے لیے ہے, جنات جنات جنات یہ پلورل ہے جنت کا, اور جنت کا معنی لغت میں ہوتا ہے باغ. کیا ہوتا ہے؟ باغ. اور ایسا باغ جس میں زندگی کے تمام سہولتیں مہیا ہوں, جس میں بنگلے بھی ہوں, فاؤنٹین بھی ہوں, کیونکہ سورہ رحمان میں اور سورہ واقعہ میں اس کے تمام وہ تفصیلات آتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو یہ لحوم اور گوشت ملتے رہیں گے, اور آپ کو بٹھیر ملتے رہیں گے, اور آپ کو شراب ملتے رہیں گے, اور آپ کو شہد ملتے رہیں گے, اور آپ کو حورے ملتے رہیں گے, اور آپ کو بنگلے ملتے رہیں گے, اور آپ کو باغات ملتے رہیں گے, اور آپ کو خادم ملتے رہیں گے. یہ وہاں پہ آپ کو تذکرہ ملتا جائے گا. ان لہم جنات ان کے ان کے لیے باغات ہیں. کیسے باغات؟ تجری من تحتها الانہار, تجری کے جاری رہیں گے, من تحتها ان باغات کے اندر, الانہار و نہریں جاری رہیں گے, من تحتها ان باغات کے اندر, الانہار و نہریں. تو جب باغ بھی ہو اس میں میوے بھی ہوں, پھول بھی ہوں, بنگلہ بھی ہوں اور جاری نہریں بھی ہوں, تو مزہ ہی کچھ اور, مزہ ہی کچھ اور ہے. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ فیہما عینان نضاختان, ہر ایک آدمی کے اس باغ میں فوارے لگے ہوں گے جو اس طرح اوپر چڑھتے جائیں گے. عینان نضاختان, جو باپ دادے تھے ان کو بھی پیدا کیا تھا. یہ ایک تفسیر, یہ لکھ تاکہ پھر کنفیوژن پیدا نہ ہو کہ خلقکم والذین, آپ کو پیدا کیا آپ سے پہلے والوں. تو یہ کانسٹنٹ اور کنٹینیوس خطاب ہوگا قیامت تک ہر انڈیویجول کے ساتھ, ایڈریسنگ ایوری سنگل انڈیویجول. اور دوسری تفسیر کہ الذی خلقکم, وہ اللہ تعالی خلقکم جس نے آپ کو, او امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, او امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خلقکم کا خطاب اور ایڈریس کس کے ساتھ ہے؟ امت محمد. اور کون سی امت؟ حضور کی امت دو قسم کی ہے, حضور کی امت دو قسم کی ہے, ایک ہے امت دعوت اور دوسرے ہے امت اجابت. امت دعوت, all the addresses of prophet صلی اللہ علیہ وسلم means the entire humanity. The entire humanity, یہ حضور کی امت ہے. یہ جو ننگے پھر رہے ہیں یہ بھی حضور کی امت ہے, کیونکہ they are the addresses of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کو ہم حضور کا امت تو پھر تو خطاب کا کوئی معنی ہی نہیں. Why he is addressing them? یہی ونہ. تو آپ لکھیں کہ خلقکم امت دعوت کو خطاب, کس کو؟ امت دعوت. کہ الذی, وہ اللہ تعالی, خلقکم جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, والذین من قبلکم, اور پیدا کر دیا تھا ان سارے امتوں کو جو آپ سے پہلے تھے. ان ساری امتوں کو بھی پیدا کر دیا تھا جو آپ سے پہلے تھے. اب ایک تو یہ کہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ امت, امت کا تصور یہ اللہ کی تخلیق ہے. امت کا تصور, کانسیپٹ آف امت, دیٹ از ایکچولی دی تخلیق اینڈ کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالی, نمبر ایک. دوسرا, ایسا نہیں فرمایا کہ الذی خلقکم او امت محمد, آپ کو پیدا کر دیا ہے. میں تو اس رات فیصلہ کرنے والا تھا, شکر ہے آپ بچ گئے, ورنہ میں آپ کے دن دو سے ایک کروانے والا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انگلش میں اتنے سارے ساتھی آتے ہیں آپ سے زیادہ, تو میں نے کہا ان کے تین کروا دیں. انگلش میں کافی لوگ تھے. الذی خلقکم, وہ اللہ تعالی خلقکم, لیکن بچ گئے. صحیح فارسی میں کہتے ہیں رسید ابود بلائے ولے بخیر گزشت. ضروری کا آنسر بلاؤ برکت نو پختو کوئی بلاؤ برکت نو. فارسی میں کہتے ہیں رسید ابود بلائے ولے بخیر گزشت, مصیبت آ پہنچی لیکن خیر سے گزر گئی. الذی جعل لکم, الذی خلقکم, وہ اللہ تعالی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, امت محمد, والذین من قبلکم, اور ان امتوں کو بھی پیدا کر دیا تھا جو آپ سے پہلے تھے. صحیح, اب یہ نہیں کہا, کیونکہ مستقبل میں بھی لوگوں کو پیدا کرنے والا کون ہوگا؟ ہر انڈیویجول کو پیدا کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. لیکن کسی نئی امت کو نہیں پیدا کرے گا. یہ لکھیں, کسی نئی امت کو نہیں پیدا کرے گا, اس لیے کہ محمد کے بعد نبوت کا کوئی تصور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت, امپلیسٹلی یا امپلائڈلی عقیدہ ختم نبوت, کہ جو بھی حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے مرتد بن جاتا ہے, مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح لعنہ اللہ. الذی خلقکم, اللہ تعالی جس نے آپ کو پیدا کر دیا ہے, امت محمد, والذین من قبلکم, اور ان امتوں کو بھی پیدا کر دیا تھا جو آپ سے پہلے تھے, لعلکم تتقون. اب یہ ہے, اس کو کہتے ہیں عاقبت. کیا کہتے ہیں؟ ارکان سیکوینسز, یا ریزلٹ ارکان سیکوینس. لعلکم تتقون, اب اللہ کریم فرماتے ہیں آپ متقی اور پائس بننا چاہتے ہیں. کیا بننا چاہتے ہیں؟ پائس. تو اس کے لیے توحید از دی بیسٹ فاؤنڈیشن. آیت کے ابتدا میں کہہ دیا اعبدوا, توحید کا عقیدہ اپنائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون, پائٹی آ جائے گی. تو ابھی پتہ لگ گیا کہ عقیدے کے بغیر اعمال سے پائٹی نہیں آتی. یہ آپ لکھیں کہ تقوی کا بیس اور فاؤنڈیشن کیا ہے؟ عقیدہ. صحیح, اعمال تو ریکوائرڈ بائی عقیدہ ہے. اعمال کیا ہے؟ وہ تو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں. ریکوائرمنٹس گریڈ تو آدمی کو عمل کے احساس پہ تب ملے گا جب پہلے تو وہ امپلائی ہو جائے. صحیح, یعنی پہلے وہ کسی مین کمپنی میں امپلائی ہو جائے. صحیح, تنخواہ تو اس کو ملتے رہے گی, تنخواہ تو اس کو, لیکن کبھی کبھار بونس دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کریڈٹ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ, بینیفٹس, بینیفٹ دیتے ہیں. اب یہ بینیفٹس کب ملتے ہیں؟ جب امپلائی تو ہو. صحیح, تو عقیدے کے بغیر آدمی تو اللہ کا امپلائی نہیں بنتا. جب امپلائی نہیں بنتا تو وہ جو کچھ بھی کرے, صحیح, بینیفٹ تو چھوڑے, کوئی تنخواہ بھی نہیں ملے گی. ہاں ہاں, اگریمنٹ. یہ میتھڈالوجی کے حوالے سے دلیل انفسی ہے. کیا ہے یہ دلیل انفسی؟ انسانوں کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو پیدا کر دیا ہے, انسانوں کے نفس کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ بعد میں اگلے والے آیات میں دلیل آفاقی. دلیل آفاقی تینوں قسم کی, دلائل آفاقی تینوں قسم کی. کیا کیا؟ علوی, سفلی اور جوی. علوی آسمانوں والی دنیا, سفلی زمین والی دنیا, جوی ان بٹوین. الذی جعل لکم الارض, وہ اللہ تعالی جعل لکم الارض, جس نے پیدا کر دیا ہے آپ کے لیے الارض, زمین, فراشن, بچھونا. فراشن فرش کو فرش کہتے ہیں, کس لیے؟ کہ وہ بچھا ہوا ہوتا ہے. جعل لکم الارض فراشن. ابن عطیہ ایک عالم ہے, ابن عطیہ ایک عالم ہے, وہ امام راضی دونوں فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ فراشن کا یہ معنی نہیں کہ زمین فلیٹ ہے, ان سینس کی یہ گلوب نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, گلوب جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا ہر حصہ فلیٹ ہی معلوم ہوتا ہے, اس کا ہر حصہ فلیٹ معلوم, کیونکہ سارے گلوب پہ تو آپ کا نظر احاطہ نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ ذرا زور سے. یعنی گلوب چھوٹا ہو تو سارا گلوب آپ کو نظر آئے گا, لیکن گلوب بڑا ہو تو پھر تو سارا نظر نہیں آئے گا. تو جو حصہ آپ کو نظر آئے گا وہ آپ کی نظر میں فلیٹ معلوم ہوگا. صحیح, اب اللہ کریم تو عرب کے سادوں کو ایڈریس کر رہا تھا. صحیح, اگر انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ بال کی طرح گول ہے تو شاید وہ کنفیوز ہو جاتے. مزے میں آگے, تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ, ابن عطیہ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ دے جعل لکم الارض. پتہ نہیں یہ لوگ کیسے لوگ ہیں. اللہ دے جعل لکم الارض فراشن, وہ اللہ تعالیٰ جس نے بنا دیا ہے اور پیدا کیا ہے آپ لوگوں کے لیے زمین, فراشن, بچھونا. اور فراش فرش میں, یہ لفظ فراشہ جو ہے, فراشہ اس میں دو تصورات ہیں عربی میں. نمبر ایک تو بچا ہوا ہوتا ہے, اور نمبر دوسرا اس میں نرمی ہوتی ہے, کشن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کشن. تو زمین کی اپنی کشن ہوتی ہے, زمین کی اپنی, وہ نیچرل ڈیمانڈ ہے اور نیچرل ریکوائرمنٹ سے. یہاں سارے لوگوں کے اسپائنل کارڈ اس لیے کام نہیں کر رہے کہ کشن والے زمین پہ نہیں چلا پھرا کرتے, بس گاڑی اور پھر کیا, سیمنٹڈ, نہیں کارپیٹ, سیمنٹڈ اینڈ روڈ اینڈ آل دیز ٹائپ آف تھنگ. اب مٹی کی جو زمین ہے اس میں کشن ہوتا ہے, آپ کو محسوس نہیں ہوتا, لیکن جب آپ قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ چھوڑ دیتی ہے آپ کی. صحیح, اور یہ جو ہم جس زمین پر گھومتے پھرتے ہیں یہ تو شاک کر دیتا ہے آپ کے قدم رکھنے سے. اب اور یہ شاک ڈائریکٹ کہاں پہنچتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جعل لکم الارض فراشن, جس نے بنا دیا ہے آپ کے لیے زمین کو, فراشن, نرم بچھونا. فراشن کا معنی نرم بچھونا. تو ایک ہی وقت میں دو چیزیں کہہ دی, ایک ہی وقت میں دو چیزیں کہہ دی. صحیح, کہ ایک جانب تو آپ کو سخت معلوم ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نہیں فرماتے ہیں نیچر اس کا نرم ہے. صحیح, تو جہاں آپ کو نرمی کی ضرورت ہے تو یہ اپنی نرمی آپ کو آپ ایکسپلائٹ کرنے کا موقع دے دیتی, جہاں سختی کی ضرورت ہو تو یہ سخت ہو جاتی ہے. آپ کو سختی کی ضرورت ہو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر انڈر ٹین سٹوریز اس کے اوپر کھڑے ہو تو کریں. صحیح, اور وہ کیا ہے, وہ سیئرس بلڈنگ ہے شکاگو, سیئرس ٹاور 120 وہ اس کے اوپر. اب اس کا وزن کتنا ہوگا, کتنا ہوگا؟ یا سبحان اللہ, لیکن زمین اس کے لیے اتنی سخت ہے کہ اس طرح ٹھیک ٹھاک اپنے اوپر لگے. پانی کمال. اچھا اور جب آپ کی نرمی کی ضرورت ہے, یا سبحان تو سن کا ہاری وہ اتنا سا کرپا لے کر جیسے اس کو پڑھنا چاہتا ہے اس طرح پڑھتا ہے پڑھتا ہے. تو یہ فراشن کا تصور ہی یہاں لکھ کے آئے. میں جو بھی کہتا ہوں یہ مفسرین کے تصورات ہیں جو انہوں نے ڈسکس کر دیے. آپ کو مدت لگے گی 35-40 سال یہ ساری چیزیں نکالنے کی. اب اگر آپ غواص بن جائیں, وہ کیا کہتے ہیں جو سمندر کے اندر جاتے ہیں پرند وغیرہ نکالتے ہیں, ڈائیورس, ہاں اسکوپر ڈائیور, اسکوپر ڈائیور. اب اسکوپر ڈائیور بننے کے لیے بھی تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں نے جو ڈائیونگ کی ہے جو کچھ نکالا ہے آپ کو دے دیتا ہوں کہ سپردم بتو ما یہ خیشتا تو دانی حساب کم و بیشتا. سبحان اللہ, بس ہمیں جان مولی بن گئے. میں آپ کو خط لکھ کے دے دوں گا حمید کرزئی کے نام کی, میں نے بھجوا دیا اس کو وزیر مذہبی امور بنا دیں. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء, اور آسمان کو بنا دیا ہے بناء. بنا کا معنی ہے سٹرکچر. بنا کا معنی کیا ہے؟ سٹرکچر. تو ایسا نہیں کہ یہ نظر کا دھوکا ہے یا نظر کا انتہا ہے, اللہ کریم نے اس کو بنا کے دیا. دیٹ از سٹرکچر. کیا ہے سٹرکچر؟ یہ آپ لکھیں اس لیے اللہ کریم نے بنا کے دیا. کہ آپ بیوقوفوں کی بات کو نہ مانیں. اگر بیوقوف کہتے ہیں آسمان بسمان کوئی چیز نہیں, صحیح, بس نظر کی انتہا ہے. نو, دیٹ از سٹرکچر. سما بنا ان, بنا دیا ہے آسمان کو بنا ان. دوسری جگہ فرمایا سقف محفوظ, چھت جو محفوظ ہے گرتا نہیں, نہ گرتا ہے اور نہ اس کا سٹکو گرتا ہے, نہ خود گرتا ہے اور نہ اس کا سٹکو گرتا ہے. سٹکو نہیں ہوتا, کروا لیتے ہیں باہر سے سٹکو گرتا. ہاں, تو نہ وہ گرتا ہے نہ سٹکو گرتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا سقف محفوظ, کہ میں نے اس کو محفوظ چھت بنا دیا. چھت یہ کوئی خیالی چیز ہوتی ہے, کوئی سٹرکچر ہوتا ہے؟ سٹرکچر ہوتا ہے. والسماء بنا ان, اور آسمان کو بنا. اور دوسری جگہ فرمائے بغیر عمد ترونا, اللہ کریم نے بنا دیا بغیر پلر. والسماء بنا ان, اور آسمان کو بنا دیا بنا ان سٹرکچر. وانزل, اور نازل کر دیا من السماء بلندیوں سے. سما لٹرلی اس کا معنی ہوتا ہے بلندی. کیا ہوتا ہے؟ بلندی. وانزل, اور نازل کر دیا ہے من السماء بلندی سے ماء پانی. تو بلندی مینس کلاؤڈ سے, بلندی مینس کلاؤڈ سے. کیونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون, وہ جو پانی آپ پیتے ہیں. فرأيتم الماء التي تشربون, وہ پانی جو آپ پیتے ہیں. انتم انزلتموه من المزن, سفید کلاؤڈ سے آپ نے اس کو نازل کیا. ام نحن المنزلون, یا ہم نازل کرنے والے. لو نشاء لجعلناه اجاجا فظلتم تفكهون, اللہ کریم فرماتے ہیں میں چاہتا تو اس کو میں سالٹش بنا لیتا, پھر آپ مزے کر لیتے. میٹھا پانی ہوتا نہیں. یعنی جب اللہ نے کہا کہ اگر میں اس پانی کو بھی, اب سمندر کا پانی پینے کے قابل ہے؟ کوئی پی سکتا ہے, اور اگر کوئی پیے ڈائریا ہو جائے گا, ایٹ دا مومنٹ ڈائریا ہو جائے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں یہ بادلوں سے برسانے والے پانی کو بھی سمندر جیسا سالٹش بنا لیتا, تو وہاں پہ بالکل عربوں کا سادہ انداز, جس طرح ہم پڑھتوں میں کہتے ہیں بے بڑے مزے کو دے, یعنی مسخرہ کرتے ہوئے ہم کسی سے کہہ رہے تھے نا یہ لاس ویگس جا کر چلو اسپن کروا دیں, صحیح, سب کچھ چلا جائے گا, پھر مزے کرو گے, سب کچھ چلا جائے گا, اب یہ پھر مزے کرو گے. یہ ہم اس کو کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں یا وارننگ دے رہے ہیں؟ تو اللہ کریم نے بھی فرمایا فضل تم تفکون, پھر مزے کرتے رہتے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں. انزل من السماء ماء, اور نازل کر دیا ہے من السماء آسمان سے ماء. آسمان سے مین کلاؤڈ سے, کیونکہ دوسری جگہ ذکر کر دیا کیا کیا انتم انزلتموه من المزن. مزن کا معنی کلاؤڈ, یا آپ نازل کر دیتے ہیں اس کو من المزن کلاؤڈ سے. ام نحن المنزلون, یا ہم نازل کرنے والے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا سورہ نبا لینے, آیت نمبر 6 سے. الم نجعل الارض مهادا, کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مهادا. مهاد کا ایک معنی تو وہی فراش ہوتا ہے جو سورہ بقرہ میں ذکر ہو گیا. اور مهاد کو اگر مهدا پڑھا جائے تو پھر کریڈل کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کریڈل کو کہتے ہیں. اب کریڈل کیا کرتا ہے؟ جھولتا رہتا ہے. تو ایک مین زمین بھی جھولتی رہتی ہے. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا, اور ہم نے پہاڑوں کو ڈال دیا ہے اس کے اوپر اوتادا. اوتاد اصل میں کہتے ہیں نیل کو, کس چیز کو؟ نیل کو. تو نیل ان اے سینس کہ اس نے بیلنس برابر کیا ہوا, ادروائز تو وہ جھولتا رہتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور ہم نے پیدا کر دیا ہے سب لوگوں کو ان پیئرز جوڑوں میں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اور ہم نے پیدا کیا ہے آپ کی نیند کو آپ کے بدنی آرام کا ذریعہ. ایک رات آدمی کو نیند نہ آئے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں نیند کا کم از کم شکر تو ادا کیا کرتے. نیند نہ آئے تو کتنے پلز لینے پڑتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کو آپ 1000 ملی گرام اور ڈائزپام دینے پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی, وہ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں. اللہ کریم فرماتا اس لیے کہتا ہے سبات. سبات ایسا عجیب لفظ, ایسا عجیب لفظ ہے جس سے آپ کے بدن, دماغ, ہارٹ, اعضائے رئیسہ ساروں کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. صحیح, آپ ریکوری کر جاتے ہیں. جتنا سارا آپ نے انرجی ویسٹ کر دیا ہے نیند سے اس کو ریکوری کر جاتے ہیں, ریگین کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سبات. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور ہم نے بنا دیا ہے رات کو لباسًا آپ کے لیے کور. لباسًا آپ کے لیے کور. اگر رات کی تاریکی نہ ہوتی پھر بھی آپ کو نیند نہ آتی. یہ رات کا نیچر ایسا ہے کہ جیسے ہی رات پہنچ جاتی ہے نیند اس کے ساتھ آ جاتی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور بنا دیا ہے آپ کے لیے دن کو مَعَاشًا, رزق کمانے کا وقت. معاش کا مانا رزق, جس کے بغیر آدمی نہ رہ سکے, زندہ نہ رہ سکے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ, اور بنا دیے آپ کے اوپر سبحاً شدادن سات مضبوط آسمان. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا, اور ہم نے بلیزنگ بلیزنگ لیمپ لگا دیا ہے یا سورج. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا, اور ہم نے لگا دیا ہے سِرَاجًا وَحَاجًا ایسا لیمپ جو کرنے بکیرتا رہتا ہے. وہ حاج کا معنی کرنے بکیرنے والا, وہ کرنے بکیرتا رہتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا, اور ہم نے نازل کر دیا ہے نچوڑنے والے کلاؤڈ سے مَاءً فَجَّاجًا. اب سارے کلاؤڈ سے پانی نہیں آتا. اللہ کریم نے فرما دیا کہ دیر آر ویریس ٹائپس آف کلاؤڈ, سارے بادل برساتے نہیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں مؤثرات برساتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ مؤثرات. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْثِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا, اور ہم نے نازل کر دیا ہے مِنَ الْمُؤْثِرَاتِ نچوڑنے والے کلاؤڈ سے. نچوڑنے والے نہیں, نچوڑنے والی, وہ اپنے آپ کو خود نچوڑتی ہے. مِنَ الْمُؤْثِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا, واٹر ان ابنڈنس. سجاجن کا معنی ان ابنڈنس. کس لیے؟ لنخرج به حبا ونباتا, تاکہ ہم اگائیں اس کے ذریعے دانا. ونباتا اور خضروات, خضروات مین گروسریز, گرینریز, ویجیٹیشن. وجنات الفافا اور تھک گارڈن آف ویریس ٹائپس آف فروٹس. تانے جان اندر ایپل لگا رہتا ہے, ساتھ درمیان میں انگور لگا رہتا ہے, ادھر ادھر کوئی دوسرے. صحیح, اس کو کہتے ہیں جنات الفافا, کیونکہ ہمیں جان نے تو قسم اٹھائی ہے کہ ایک انچ زمین بھی فارغ نہیں چھوڑے گا. زمیندار ہمیشہ ایسا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو لگا ہمارے ہاں جن لوگوں کے باغات ہیں, ہمیں جان جن لوگوں کے باغات ہیں مثلا ایپل لگائے ہیں یا جو کچھ بھی لگایا, خوبانی یا الوچا یا جو کچھ. صحیح ہے, تو اس کے درمیان تو بڑی جگہ ہوتی ہے نا, تو اس میں بہت سارا فصل اگاتے ہیں, گندم اگاتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں یہ جو جانوروں کو کھلاتے ہیں شوتر, الفا, ہاں الفافا, ہاں تو یہ جنات الفافا کے ہی دیا. یہ دیکھیے الفافا کے دیا. چکندر لگاتے ہیں, سب کچھ لگاتے ہیں ہمارے ہاں, اس کے درمیان تمباکو لگاتے ہیں, آلو لگاتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں جنات الالفافا. اللہ کریم فرماتے رہے بدبخت آپ پھر بھی شکر نہیں کرتے, کیوں انسان توڑے ہیں آپ, انٹر کراپ. وانزل من السماء ماء, واپس جائیں. وانزل من السماء ماء, اور نازل کر دیا ہے من السماء کلاؤڈ سے ماء پانی. اور ما ان یہ تنوین اس کی ایک صفت ہے. یہ ما ان یہ دو زبر ہیں نا, اس کو تنوین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. یہ اس سے آواز آتی ہے یہاں ناک کے اندر, تو اس کو اس کا اصطلاحی نام کیا ہے؟ تنوین. صحیح, تو یہ نون کی طرح آواز دیتے ہیں. کبھی یہ دو پیش کی شکل میں آتا ہے, کبھی دو زبر کی شکل میں, کبھی دو زیر کی شکل میں. تو ایکچولی یہ سمبل ہے تنوین کا, اور تنوین ایک امر معنوی ہے, انویزیبل. وہ گرامیٹیکلی کیا ہے؟ انویزیبل امر معنوی کہتے ہیں اسے, انویزیبل تصور ہے عربی گرامر کے اندر. صحیح, لیکن اس کی جو علامت ہوتی ہے جہاں معلوم ہوتا ہے تو یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش, صحیح. تو اگر دو زبر ہوں گے تو تنوین کی آواز ہوگی ان, دو زیر ہوں گے ان, اور دو پیش ہوں گے ان, صحیح. تو یہ تنوین کے استعمالات پر عربی میں کئی سارے ہیں. کبھی آتا ہے تحقیر کے لیے, کبھی آتا ہے تعظیم کے لیے, اس کے لیے تعظیم, کبھی آتا ہے کمال کے لیے. تو یہ ما ان یہ کمال کے لیے آیا ہے. وانزل من السماء ماء اور نازل کر دیا ہے اس سے, مجھے دیکھیے کمال کا انداز ہے, اور نازل کر دیا ہے اس سے پانی. یہ نہیں کہ نازل کر دیا اس سے پانی, نہیں, اور نازل کر دیا اس سے پانی, صحیح. کیونکہ جو صافنس بارش کی پانی کی ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی پانی میں وہ چیز نہیں ہوتی. اتنا صاف ڈسٹل واٹر آپ کو کہیں نہیں ملے گا, اتنا بہترین فلٹر واٹر. تو اس لیے اللہ کریم نے تنوین سے ذکر کر دیا کہ وہ پرفیکٹ ٹائپ آف پانی ہے. انزل من الس, تو اس لیے وہ کیا, وہ کچھ تو ڈرامے میں کیا کہہ رہا تھا, ایک حکیم کے پاس ایک وہ ایکٹر لے آتے ہیں, صحیح, وہ ڈرامائی, صحیح. تو اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے, صحیح. تو وہ کہہ دیتا ہے وہ حکیم صاحب, نہیں پہلے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا تو مریض یہ ہے یا یہ. تو وہ جو مریض ہے وہ بڑا لالی ہے ہمارے پشاور کا ہے. تو وہ کہتا تھا, وہ اپنے بیٹے سے کہہ دیتا ہے, یہ آپ نے عجیب مصیبت کے پاس لے آیا. اسے مریض کا پتہ نہیں ہوتا, اسے مرض کا کیا پتہ لگ جائے گا, صحیح. تو وہ حکیم صاحب اسے کہتا ہے کہ ارے بابا یہ کسی کے پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوتا ہے, مجھے پوچھنا تو ہے. اس نے کہا اچھا تو میں ہوں مریض. تو اس نے ہاتھ اس طرح پکڑ لیا, تو حکیموں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے, وہ ہاتھ پکڑ لیتے تو آنکھیں تائے کنسنٹریشن کر دینا. تو وہ ایکٹر کہہ دیتا ہے بچے سے, تو آپ مجھے دیوانے کے پاس لے آئے ہیں, آنکھیں اس نے بند کی, اب نابینا مجھے کیا دیکھے گا, صحیح. تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ذرا توجہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی بیماری کو, اچھا تو بیماری وہ نکال دینا کہ یہ بیماری ہے. تو وہ جو اس کا حکیم کا شاگرد ہے نا, شاگرد ہے, تو اس کو وہ کہہ دیتا ہے کہ فلان, وہ کہتا ہے جی حکیم صاحب. اس نے کہا اس کو آپ چار خوراک شربت استخدوس آب باران مقطر میں ملا کے پلائیں, آب باران یہ ایکٹر جی مریض جو ہے یہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ حکیم صاحب خود اٹھے, وہ چھوٹا بچہ اس زبان کو نہیں جانتا, پتہ نہیں آپ کون سی زبان بول رہے ہیں. اور آب باران مقطر یہ حکیموں کے نزدیک ایک بہترین چیز ہے, وہ بارش کا پانی لے لیتے ہیں اسی میں شربت بناتے ہیں, اسی میں, صحیح. تو مختلف شربتوں کے لیے نسخے میں وہ ابن سینا نے لکھا ہوتا ہے یا کسی اور حکیم میں کہ اس کو آب باران میں, باران کس کو کہتے ہیں, بارش کو, کہ آب باران میں اس کو بنائیں. تو اس نے کہا کہ آب باران مقطر میں, صحیح. پھر دو قسم کی بارش ہوتی ہے, ایک تو وہ جو ابنڈنس میں آتی ہے اور دوسرا وہ جو ٹک ٹک آتی ہے. تو آب باران مقطر وہ جو ایک قطرہ آتا ہے اس میں کوئی ڈف مس نہیں ہوتا. اینی ہاؤ یہ آپ اپنے پاس رکھیں, صحیح. اور یہ نسخہ پھر انزل من السماء ماء اور نازل کر دیا ہے آسمان سے پانی, ایک عجیب قسم کا پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, نکال دیا ہے اللہ نے اس کے ذریعے من الثمرات فروٹ سے, رزقا لكم رزق آپ لوگوں کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا, بس آپ نہ بنائیں اللہ کے لیے اندادا, انداد یہ پلورل ہے ند کا, یہ پلورل ہے ند کا, اور ند کا معنی ہوتا ہے ایکول یا کمپیریبل. نت کا معنی ہوتا ہے ایکول یا کمپیریبل. اللہ کے لیے کوئی شریک نہ بنائے, کوئی کمپیریبل نہ بنائے, کوئی ایکول نہ بنائے. لا تجعلوا للہ اندادا, آپ نہ بنائیں اللہ کے لیے اندادا, امثال اور شرکا, وانتم تعلمون, اور بات یہ کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہم شرکا بناتے ہیں کسی کام کے نہیں, جو ہم شرکا بناتے ہیں اللہ کے لیے یہ کسی کام کے کرنے کے ہیں نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جب کسی کام کے کرنے کے ہیں نہیں تو کرنے والے خدا کے شریک کیسے بن گئے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہم خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ کریم فرماتے ہیں جو آپ نے اپنے بت بنا دیے ہیں یا جو انسانوں کو آپ نے خدا کا شریک بنا دیا ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں ام خلقو من غیر, کیا وہ مخلوق نہیں؟ تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مخلوق نہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کیا ہم خلقو من غیر شیء, بغیر کسی موٹے بیہائنڈ کے وہ پیدا ہو چکے ہیں, ام هم الخالقون, یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے. تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں, وہ کریشن تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اب کریشن کریٹر کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ کریٹر کا شریک یہ تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح امپلائی کو آپ کمپنی کے مالک کا شریک بنا دیں. صحیح. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کیا سلیو کبھی مالک اور اونر اور ماسٹر کا شریک ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہو گیا مسئلہ توحید کا. یہ ہو گیا مسئلہ توحید کا. جعل لکم الارض فراشا دلیل سفلی والسماء بناء دلیل علوی وانزل من السماء ماء دلیل جوی. یہ مسئلہ ہے رسالت کا, کیونکہ تین موضوعات قرآن کریم کے اساسی ہیں. نمبر ون توحید, نمبر دو رسالت, اور نمبر تین بعد الموت. تو تینوں مسئلے یہاں ذکر کرتے ہیں کیونکہ پھر تو ڈیٹیل دے گا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُم, اور اگر آپ ہیں فِي رَيْبٍ شک میں, مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, مِمَّا اس قرآن کے متعلق, نزلنا جو ہم نازل کر چکے یا نازل کرتے رہتے ہیں, عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر, اور نزلنا ٹکڑے ٹکڑے نازل کرتے ہیں, انزلنا ایک ساتھ نازل کرنا, نزلنا ٹکڑے ٹکڑے نازل کرنا, مما نزلنا علی عبدنا جو ہم ٹکڑے ٹکڑے نازل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں اپنے بندے پر, علی عبدنا اپنے بندے پر. ایک حدیث میں آیا ابن عباس نے فرمایا رسول پاک نے ارواح سے پوچھا, حضرت آدم کی روح سے پوچھا من انت, آپ کون, تو اس نے اپنا ٹائٹل بتا دیا, انا صفی اللہ, انا صفی اللہ, میں اللہ کا چوزن بندہ یا چوز بندہ. صحیح. تو نوح علیہ السلام کی روح سے پوچھا ومن انت, آپ کون ہیں, تو اس نے کہا انا نجی اللہ, میں وہ ہوں جو اللہ ساری دنیا کو ہلاک کر دیا ہے, کر دے گا اور مجھے نجات مل جائے. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ومن انت, آپ کون ہیں, اس نے کہا انا خلیل اللہ, میں اللہ کا دوست ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, اس نے کہا انا کلیم اللہ, میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے والا. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, اس نے کہا انا روح اللہ, میں اللہ کا اسپرٹ. صحیح. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے پوچھ لیا تو فرمایا انا عبداللہ, میں اللہ کا سروینٹ, میں اللہ کا غلام, میں اللہ کا غلام. توازو اور عاجزی یہ انسان کا کمال ہوتا ہے, توازو اور عاجزی, اپنے کو نیچے رکھنا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع رفعہ اللہ, جو آدمی اپنے کو نیچا رکھے گا اللہ کریم اسے بلندیاں دے گا, ومن تکبر وضعہ اللہ, اور جو آدمی اپنے کو بڑا بنانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا. یہ جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے بلا. صحیح. تو اللہ کریم بڑے بننے والوں کو ذلیل کرے اور ہمیں تکبر سے بچائے رکھے. سادی نے کیا پیاری بات کہی, من تکبر وضعہ اللہ, سادی نے بڑی پیاری بات کہی. آپ نے کریمہ تو پڑھ دیا اور بھول بھی چکے, کریمہ خود ویلے. ہاں, کہ تکبر عزازیل را خوار کرد, تکبر عزازیل را خوار کرد, بزندان لعنت گرفتار کرد. شیطان کا ایک نام ہے عزازیل, کہ تکبر نے شیطان کو کتنا ذلیل کر دیا. فرشتوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا, صحیح, وائٹ ہاؤس میں. کیا بیٹھا کرتا؟ وائٹ ہاؤس میں بیٹھا کرتا تھا فرشتوں کے پاس, لیکن تکبر نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. جو بھی نام لیتا کہتا ہے بیڑا غرق شیطان. صحیح. تو کہتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کرد, بزندان لعنت گرفتار کرد, اور لعنت کے زندان میں اسے گرفتار کر دیا. جو بھی نام لیتا ہے کہتے ہیں, ایون کافر بھی شیطان کا نام لے تو قرض کرتے ہیں کہ نہیں, نہیں کرتے, وہ ایون سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بزندان لعنت گرفتار کرد, تکبر عزازیل را خوار کرد. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا وَإِن كُنتُم, اگر آپ فِي رَيْبٍ شَكٍّ مِّن مِّمَّا, اس قرآن کے متعلق, نزلنا جو ہم نازل کر چکے ہیں یا نازل کرتے رہتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے, عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ, فَأْتُوا, تو آپ لے آئیں, بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ, ایک چھوٹی سی سورت, مِّن مِّثْلِ اس جیسی, ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی. تو ایک دوسری جگہ اللہ کریم نے چیلنج کر دیا مشرکین مکہ کو, پورے قرآن کا مقابلہ کر دیا کہ آپ سارے اکٹھے ہو کر اتنا قرآن بنائیں, کیونکہ آپ بھی لٹریٹ اور ایجوکیٹڈ لوگ. وہ ان لٹریٹ تو اس میننگ میں نہیں تھے کہ وہ کچھ جانتے نہیں تھے, ان لٹریٹ ان اے سینس کہ انہیں الہامی دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا. انہیں الہامی, جو اللہ کریم جو اہل مکہ کو امیین کہتا ہے, اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کوئی جاہل لوگ تھے, وہ تو بڑے اسمارٹ تھے اکنامکس میں, بزنس میں، پوئٹری میں، لکھنے میں، کتابوں میں، وہ تو اپنی مثال آپ دے، وہ تو اپنی مثال آپ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تبھی قرآن کریم کے فام کے لیے مشرکین عرب کے شعراء کے کلام کو اتاٹی بنا دیا، کہ کسی لفظ کا اصل کانسیپٹ آپ کہاں سے لیں گے. عرب کے شعراء جو جاہلیت کے زمانے کے شعراء ہیں، وہ اتنٹک اتاٹی ہیں لغت کے حوالے سے. اٹ مینس کہ وہ تو بڑے لٹریٹ لوگ تھے، بٹ دے واٹ ناٹ نوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ ریویلیشن اینڈ ریویلڈ دین اینڈ ریویلڈ نالج. تو اللہ کریم نے ان کو جاہل کہہ دیا، کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ جن کو قرآن سنت سے تعلق نہیں ہوگا، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو، پی ایچ ڈی ہو یا ڈی ایچ ڈی ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ کی نظر میں وہ کیا ہوگا؟ جاہلی ہوگا، ان لٹریٹ. جاہل تو نہ کہیں، وہ افینڈ ہو گیا. صحیح، کیا کہیں گے؟ 85 سے لے لیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے متعلق. تو ایک تو روح کا عام معنی جو عام مفسرین نے کر دیا ہے، یہ روح اسپرٹ اور سول کو کہتے ہیں، کہ روح کی حقیقت کیا ہے، وٹ از دی نیچر آف روح ایکچولی، نو باڈی نو. جانتے ہیں لوگ، سائنٹسٹ بھی نہیں جانتے کہ یہ روح ہے کیا چیز، ہے کیا چیز. اونلی اللہ نوز ان اے ویری بیسٹ وے کین روح کی نیچر کیا ہے. قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح میرے پروردگار کا امر ہے. دیٹ از دی آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالی، کن. صحیح. اب وہ چیز لیبورٹری میں ٹیسٹ کرنے کی ہے نہیں، جو چیز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ کی اینٹیٹی کو آپ لیبورٹری میں ٹیسٹ نہیں کر سکتے، اس کا کام کو کیسے ٹیسٹ کریں؟ اب سائنس کے کسی لیبورٹری میں آپ اللہ کے وجود کو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ ذرا دور سے، کیونکہ یہ مسئلہ مادیات کا نہیں، یہ تو انویزیبل انٹیٹی ہے. کیا ہے؟ انویزیبل اینڈ ان میٹیریل اور نان میٹیریل انٹیٹی ہے. تو لیبورٹری کے اندر تو آپ کس چیز کو ٹیسٹ کریں گے؟ ویزیبل کو، یا کم از کم میٹیریل کو. مزید میں آگے، کہ ان ون سینس آر دی ادر میٹیریل ہو، تو اللہ کی تو یہ دونوں صفات نہیں ہیں. اس لیے تو سیکولر لوگ وہ کنفیوز رہتے ہیں، سیکولر لوگ وہ کنفیوز، اور ان کی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے اگر آپ نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی ویزیبل چیزوں میں اور میٹیریل ورلڈ میں آپ 100% سارے چیزوں کو معلوم کر چکے ہیں. تو کوئی نہیں کہہ سکتا، میرے خیال میں 1% بھی نہیں معلوم کر چکے، 0.001 بھی نہیں معلوم کر چکے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں. وہی آپ جو کہتے ہیں خلیل صاحب، کہ نبی جب کہتا کہ میں 15 منٹ میں آتا ہوں تو 50 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں. اب وہ خلیل کے گھر میں جب کبھی کوئی چائے روٹی کی دعوت ہوتی ہے نا، ہاں، تو نوید کا انتظار کیا جاتا ہے. جب ہم سب لوگ کھا جاتے ہیں تو عاصم کی والدہ اس سے کہہ رہتا ہے کہ برتن ابھی رکھو، کیونکہ ابھی تو 12 نہیں بجے، نوید بھائی نے آنا ہے. نوید یہ آپ لیٹ آؤ گے تو یہ مذاق سنتے رہو. نہیں، وہ شریف آدمی. ویسلو، ہم مسخرے بھی شریفوں کے ساتھ کرتے ہیں. جو شریف نہ ہو تو سلیب کر، سلیب وہ سلیب کروا دیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے متعلق. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور شیخ مرحوم نے فرمایا کہ قرآن کریم روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِكَ، آیت نمبر 85. كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی، میں نے آپ کو اپنے حکم کے ذریعے روح بھجوا دیا ہے، وحی کر دی ہے. تو وہاں روح کس چیز کا ٹائٹل؟ قرآن کا. تو شیخ مرحوم نے وہاں سے وہ تصور اٹھا دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قرآن کے متعلق کہ یہ قرآن کیا ہے. تو ان بریف انہیں کہہ دے کہ روح من امر ربی، یہ روح اور قرآن میرے پروردگار کا امر ہے. That is the word of Allah. That is the order of Allah. That is the commandment and injunctions of Allah. بس یہی ہے قرآن کے متعلق. ان بریف آپ کیا کہیں گے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ ہم کیا کہیں؟ The word of Allah. The book of Allah, the order of Allah, the commandment of Allah. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُمْ، اور نہیں دیا گیا آپ سارے لوگوں کو من العلم نالج اور سمجھ اس کے مقابلے میں الا قلیلا، مگر تھوڑا بہت. مگر تو دنیا جہان کے علوم قرآن کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے آپ سمندر میں ایک سوئی ڈبو دیں اور جس طرح سے یہ ساتھ پانی آ جائے گا. انسان کو تو میک ہی انڈرسٹینڈ، ادر وائز ریشو اس سے بھی کم ہوگا، ریشو اس سے بھی کم ہوگا کہ دنیا جہان کے علوم جمع ہو کر قرآن کے مقابلے میں ایسے ہیں جس طرح آپ سمندر میں پانی سوئی ڈبو دیں پیسیفک میں یا اٹلانٹک میں اور اسے لے آئیں، کتنا پانی لے آئے گا؟ کیا ریشو ہوگا سمندر کے ساتھ؟ کوئی تک ہی نہیں بنتا. وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس قرآن کے آنے سے آپ تنگی محسوس نہ کریں, اس قرآن کے آنے سے آپ تنگی محسوس نہ کریں, کیونکہ قرآن آتا رہا تو ذمہ داریاں بڑھتی رہیں, قرآن آتا رہا تو ذمہ داریاں, اور ذمہ داریاں بڑھتی رہیں تو انسان تھک جاتا ہے, صحیح, گیو اپ کر دیتا ہے. تو اللہ کریم نے تنبیہ کروا دیا, صحیح, کہ اگر ہم نے چاہا تو ہم اس قرآن کو اٹھا لیں گے واپس, صحیح, اور پھر کوئی آپ کو سپورٹ نہیں دے سکے. وَلَئِن شِئْنَا, اگر ہم چاہے, لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, تو ہم لے جائیں گے بِالَّذِي, اس قرآن کو, أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, جو ابھی تک ہم آپ کو وحی کر چکے ہیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, پھر آپ اپنے لیے اس قرآن کے لانے پر اپنے لیے نہیں ڈھونڈ پائیں گے ہمارے مقابلے میں وکیلاً, کوئی اٹرنی آپ کو نہیں ملے گا, کوئی اٹرنی آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کا کویا ہوا پھر آپ کو واپس مل جائے. الا رحمتا من ربک, مگر یہ تو آپ کے پروردگار کی رحمت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا, تحقیق اللہ کی مہربانی ہے آپ کے اوپر او محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی. قل, آپ کے دیجئے کہ وہ بدبخت تو کیوں نہیں مان رہے, کیوں کہہ رہے جھوٹ, فیبریکیشن. قل, آپ کہہ دیجئے, لئن اجتمعت الجن لئن اجتمعت الانس والجن, اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات سارے, دو ہی تو ایڈریسز قرآن کے ایڈریسز, دو ہی ہیں. لئن اجتمعت الانس والجن علی اس بات پہ اتفاق کر جائیں, ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, کہ وہ لے آئیں اس قرآن کی مثل کتاب, لایا تو نبی مثل, وہ نہیں لا سکتے اس جیسی کتاب, ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا, اگر کہ وہ شولڈر ٹو شولڈر ہو جائے, کہ ان کا کوئی اختلاف نہ, کسی مائنورٹی ایشو پر بھی اختلاف نہ ہو, 100% وہ اتفاق کر جائیں پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے, صحیح, کیونکہ اختلاف پیدا ہو تو پھر آدمی ایکسکیوز کر جاتا ہے کہ چونکہ اختلاف پیدا ہو گیا اس لیے نہ بن سکا. تو اس لیے اللہ کریم نے وہ امکان بھی ختم کر دیا کہ وہ شولڈر ٹو شولڈر رہے ایک دوسرے کے ساتھ, 100% سپورٹ دے ایک دوسرے کو, پھر بھی نہیں بنا سکتے. یہ درمیان میں شبہ نہ رہے کہ شاید اختلاف کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے, صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں, وہ شولڈر ٹو شولڈر, ظہیر کا معنی شولڈر ٹو شولڈر. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ, ہم نے بیان کر دیا انسانوں کے لیے, فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اس قرآن میں, مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہر ضروری مثال, فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, انکار کر دیا ہے لوگوں کی میجارٹی نے ہر شے سے مگر ڈس اوبیڈینس سے انہوں نے انکار, یعنی اللہ کریم فرماتے ہیں انسان ہر کام سے انکار کر سکتا ہے, ڈس اوبیڈینس سے وہ کبھی انکار نہیں کر سکتا. He is very accustomed to, he is very used to be disobedient. اللہ کریم شکایت کر رہے ہیں کہ فابا اکثر لوگوں کی میجارٹی ایسی ہے کہ آپ جو بھی بات کہیں, آپ کہیں یہ دن ہے, وہ کہیں گے ناراض, میجارٹی کی یہ طبیعت ہوتی ہے, وہ نہیں ایڈمٹ کرتے, آپ کے ساتھ مانیں گے نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میجارٹی ہر بات سے انکار کرتی, ہاں ڈس اوبیڈینس سے انکار نہیں کرتی, کیونکہ وہ ایروگنٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایروگنٹ. سورہ یونس. ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ, دیکھ لیا, وما كان هذا القرآن, اور نہیں ہے یہ قرآن, ان یفترا, کیسے بنایا جائے, فیبریکیٹ کیا جائے, من دون اللہ, بغیر اللہ کے کوئی اور بنائے. اس قرآن کی نیچر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا ایک کلمہ بھی کہہ سکے. ولیکن تصدیق الذی, یہ تو کنفرمیشن ہے اس کتاب کی, بین یدے ہے, جو اس سے پہلے آئے ہیں. بیسک مضامین وہی ہیں جو تورات کے ہیں, انجیل کے ہیں, فلاں فلاں. وتفصیل الکتاب, اور یہ تفصیل ہے ان کتابوں کی, وہاں اجمال تھا, قرآن نے اس کی تفصیل کر دی. لا ریب فی, نہیں ہے کوئی شک اس میں, من رب العالمین, نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے. ہم یقولون, بلکہ یہ لوگ تو کہتے, افترا ہو, محمد نے خود بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل, تو آپ کہہ دیجیے, اچھا میں نے بنا دیا, ہاں آپ نے بنایا ہے, تو آپ چیلنج کریں, فاتو بسورت مثلی, ایک چھوٹی سی سورت قرآن جیسی بنا دیں. لے آئیں, فاتو بسورت مثلی, جب میں بنا سکتا ہوں تو آپ تو خود بنا سکتے ہیں, میں تو آپ جیسی تعلیم بھی میں نے کبھی حاصل نہیں کی, کیونکہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی الفابیٹ بھی نہیں پڑھے تھے, کیونکہ الف بات ایسا ہو تو بچپنے سے مکے کے پہاڑوں میں جا کر بکریاں چرایا کرتے تھے. قل, فاتو بسورت مثلی, آپ لے آئے ایک سورت چھوٹی سی مثلی قرآن کے مانند، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور آپ بلائے ان کو جنہیں آپ چاہے مل دون اللہ اللہ کے علاوہ، اِن کُنتُم صادقین، اگر آپ لوگ سچے ہیں، بل کذبوا بِم، اب اللہ کریم فرماتے ہیں امیزنگ، اللہ کریم فرماتے ہیں کیا امیزنگ، کہ تصدیق اور تکذیب کے لیے تو علم شرط ہے، کسی چیز کو صحیح سمجھنا، آپ صحیح تو سب تب سمجھ سکتے ہیں جب وہ آپ کا فیلڈ اور آپ سمجھتے ہیں، آپ غلط تب سمجھ سکتے ہیں. شیخ مرحوم نے بڑی پیاری بات کہی، شیخ مرحوم نے فرمایا عالم جاہل کو جانتا ہے لیکن جاہل کبھی عالم کو نہیں جانتا. شیخ مرحوم نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا کہ ہر عالم جاہل آدمی کو جانتا ہے کہ یہ جاہل ہے لیکن کوئی جاہل کسی عالم کو نہیں جانتا کہ یہ عالم. تو یہ بات ذہن میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا مقصد ہوا، کوئی مبہم قسم کا. تو شیخ نے فرمایا اس لیے کہ یہ عالم کسی زمانے میں جاہل تھے تو اس کا ایکسپیرینس ہے جہالت کا، صحیح علم حاصل کرنے سے پہلے یہ کیا تھے، جاہل تھے تو اس کا ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر یہ جاہل کو جانتا ہے، لیکن جاہل کو تو عالم ہونے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، وہ عالم کو کیسے جانے، صحیح. تو شیخ نے فرمایا اس لیے تو جاہل عالم کے گلے پڑ جاتے ہیں. پیاری بات کہی شیخ مرحوم، اللہ تعالیٰ مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں کبھی کبھار کہا کرتا تھا وہ الہامی باتیں کرتے ہیں، صحیح. اتنے سادہ لوح شخصیت میں نے اپنی عمر میں نہیں دیکھی، اتنے سادہ آدمی دنیا جہان کا کوئی پتہ نہیں، جب بات کرتا ہے حکمتوں سے بھرپور، یا سبحان اللہ. حالانکہ وہ طلباء کو دیکھتا بھی نہیں تھا، وہ 1200 طلباء سامنے، طلباء کیا علماء سامنے بیٹھے رہتے، صحیح، اور وہ درس کر دیتا بس اسی طرح ہوتا. کیونکہ اس کا آخری عمر میں تقریباً 20 سال وہ مفلوج تھے، یہ پاؤں تو اس طرح، اس پاؤں کو اس طرح، اور چونکہ بڑے کمزور تھے تو اس طرح ہی دونوں ہاتھ لگائے ہوتے زمین، اور اسی طرح تو کبھی دیکھتے نہیں تھے. تو وہ کہتے تھے وہ بیٹے عالم کبھی، یہ جاہل کبھی عالم کو نہیں جانتا، عالم یہ ہر جاہل کو جانتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس عالم کو تجربہ ہے جہالت کا لیکن اس جاہل کو علم کا کوئی تجربہ نہیں. یہ القائی چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، القائی انسپریشن ہوتی ہے، اس یعنی قلب و دماغ میں علم و عمل کی وجہ سے اتنی ٹرانسپیرنسی پیدا ہو جاتی ہے، اتنا شفاف ہو جاتا ہے جس طرح شیشہ، تو اسی میں چیزیں آ جاتی. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، ان لوگوں نے جھٹلایا ایک ایسی چیز کو کہ ابھی تک اس کے علم کا احاطہ نہیں کر چکے، ابھی تک اس کو سمجھا نہیں اور تکذیب کر چکے، جھٹلایا. اب اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا کسی بیماری کے حوالے سے، اس نے مجھے دوائی تجویز کر دی اور میں نے کہا کہ آپ بکواس کر دیں، صحیح، تو لوگ مجھے کریزی کہیں گے، بھائی دیٹ از ناٹ یور فیلڈ، ہاؤ ڈو یو نو دیٹ کہ ڈاکٹر بکواس کرتا ہے، بزن میں آ گئی. ہاں اگر میں خود ڈاکٹر ہوں تو پھر کہہ سکتا ہوں، صحیح، کہ مائی ایکسپیرینس از ادر وائز، میرا تجربہ ہے مورا علم کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کا علم یہ کہہ رہا ہے، یہ آپ تو انگا بنگا کہہ رہے ہیں جبکہ میرا فیلڈ نہیں، تو میں نے قبول ہی کرنا ہے. تو اللہ کریم فرماتے یہ عرب کے مشرکین بھی عجیب لوگ ہیں، آپ کو جھٹلایا کہ آپ خود بنا رہے ہیں جبکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا ہے. ہمارے علاقے میں ایک عالم تھے تو وہ درس تو دیا کرتے تھے لیکن اس کو درس کی ایکسپیرینس نہیں تھی، تو وہ رات بھر محنت کر کے ایک جگہ کی اس طرح کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد الف لام الکلمہ میں یہ یا جنسی ہوگا یا استغراقی ہوگا یا عادی ہوگا یا عاد ذہنی ہوگا، اور کلمہ اس میں تا یا وحدت کے لیے ہوگا یا جنس کے لیے ہوگا، اور وضع یہ وضع یا فطری ہوگا یا واضح نے کیا ہوگا لمعنى. اب اس طرح وہ لگا رہتا، اب جب تقریر وہ ختم کر جاتا تو اسٹوڈنٹ تو سوال کر دے، اسٹوڈنٹ سوال کر دیتے تو وہ کہہ دیتے کہ میں پھر وہاں سے شروع کر رہا ہوں، آپ اپنے سوال کا جواب خود ڈھونڈیں، کیونکہ اس کو پھر یہ طریقہ نہیں آتا کہ اس کے سوال کا جواب میں کہاں سے نکالوں، اس نے کہا پھر میں وہ تقریر شروع کر دیتا ہوں، آپ ڈھونڈیں اس میں کہ آپ کے سوال کا جواب کیا ہے. تو اللہ کی نہیں فرماتے ہیں بھائی پہلے بات کو سمجھو پھر اس کے بعد کچھ کہو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ابھی تک آپ سمجھے نہیں اور کہہ دیا کہ محمد غلط کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے حضور کو کنٹرول کر دیا کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا، ان احمقوں کے متعلق کیا کہنا، بات کو نہیں سمجھتے کہتے ہیں خود بنایا، پہلے تو ان کو سمجھ آنی چاہیے بعد میں یہ کہہ رہے ہیں، بل کذبوا بما لم یحیطوا به علما. اینی ہاؤ بیک ٹو یور سبق، بلکہ اس کے بعد سورہ ہود ہے، سورہ ہود میں جائیں آیت نمبر 12 تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ تصور ہر جگہ جو ایک سبجیکٹ کا ہوتا ہے ایک جیسا ہوتا ہے. نمبر 12 اینڈ 13 لَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ شاید آپ تارکن چھوڑنے والے ہیں بعض ما یوحا الیک بعض وہ چیز جو آپ کو وحی کی جاتی ہے وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ اور تنگ ہونے والا ہے اس پہ صدر کا آپ کا سینہ. وہی بات جو بنی اسرائیل میں کہی گئی, جو بنی اسرائیل میں کہی گئی کہ اگر آپ تنگ دل ہوتے ہیں تو میں اس قرآن کو اٹھاؤں گا, تو یہاں کہہ دیا کہ شاید آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنے کی کوشش میں, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, جب چاروں جانب سے پریشرائز ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے ذہن میں آتا یہ بات اب ذرا ڈیلے کروں نہ کروں, تو فوراً جبریل امین پہنچ جاتا ہے, بھائی پوش کریں یہ ڈیلے کرنے کا موقع نہیں, نہیں آپ تو پیغمبر ہیں, پیغمبر پریشرائز نہیں ہوتا, تو حضور علیہ السلام پھر نکل جاتے اور کہہ دیتے میرا خدا یہ کہہ رہا ہے. صحیح قدم قدم پہ اللہ کریم اس کو سپورٹ دے رہا تھا. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ شاید آپ چھوڑنے والے ہیں بعض ما یوحا الیک بعض وہ اس سے جو آپ کو وحی کی گئے ہیں وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ آپ کے دل اور سینے میں سے تنگی آتی ہے اَن يَقُولُوا کیوں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کنوے کرتا رہا اور وہ بدبخت سامنے سے کہہ رہے تھے اگر آپ پیغمبر ہوتے آپ بہت بڑے خزانوں کے مالک ہوتے, ادھر ادھر کی اوٹ پٹھان باتیں کرنی شروع کر دیتے, اگر آپ پیغمبر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ موجود ہوتا اور ہمیں کہہ رہے تھا یہ پیغمبر ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندھا یہ کیسے بے وقوف سے میرا واسطہ پڑا ہے, منچی میں گویا و تنبوری منچی میں سرایا تھے, فارسی میں ضرب المثل ہے کہ منچی میں گویا و تنبوری منچی میں سرایا تھے, میں کیا کہہ رہا ہوں میرا تمبورا کیا کچھ بول رہا ہے. لولا انزل علیہ کنز کہ تنگ ہونے والا ہے اس پہ آپ کا سینہ اس وجہ سے کہ وہ کہیں گے کہ لولا انزل علی کنز کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کے اوپر کنز کوئی خزانہ, او جاء معه ملک یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ ملک کوئی فرشتہ جو اس کی تصدیق کر دے, انما بات یہ ہے انت نذیر کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں, واللہ علی کل شیء وکیل اور اللہ کریم ہر چیز کا نگران ہے اس کو واچ کرتا ہے. وکیل کا معنی جو واچ کرے ہر چیز کو, تو وکیل بھی واچ ہی کرتا ہے, اٹرنی کا کیا کام ہوتا ہے کیس کو واچ کرتا ہے, کیس کو نہیں وہ اپوننٹ کے وکیل کو بھی واچ کرتا ہے, تو تبھی وہ کہہ رہتا ہے کہ جب اعتراض کر جاتا ہے وہاں سے جب کہ آرڈر ام یقولون افتراؤ ہم یقولون افتراؤ بلکہ یہ تو کہتے ہیں افتراؤ کہ محمد نے اپنے تئیں بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, قل آپ کہہ دیجئے میں نے بنایا, فاتو بعشر سور مثلہ آپ لے آئے دس صورت مثلہ اس جیسے مفتریات اپنے سے بنائے ہوئے, ودعو من استطعتم من دون اللہ اور آپ بلائے ایک کانفرنس بلائے ان سارے لوگوں کا جو اللہ کے مقابلے میں آپ جمع کر سکتے, اگر انہوں نے چیلنج کو قبول نہیں کیا فعلموا تو پھر آپ لوگ جان جائیں انما انزل بعلم اللہ کہ اس قرآن کو نازل کر دیا گیا ہے اللہ کے علوم کے ساتھ, وہ اللہ الہ اور اس کا مضمون اور سبجیکٹ ہے کہ نہیں ہے معبود اللہ مگر اللہ, فہل انتم مسلمون تو کیا اب آپ ماننے والے, اگر آپ چیلنج بھی نہیں قبول کر رہے, چیلنج بھی نہیں قبول کر رہے تو دوسری بات مانو کہ پھر یہ اللہ نے نازل کر دیا ہے. صحیح ہمارے یہاں پشتوں میں وہ ہمارے استاد صاحب کہتے تھے ہمارے نحو پڑھاتے تھے وہ شک بنا دیتے کہ یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا, یہ نہیں ہے اس وجہ سے, یہ دوسرا پارٹ بھی نہیں ہے اس وجہ سے, تو اس نے کہا تیسرا ہی رہ گیا, تو وہ کہتے فتح القوتک للباس گل, کیا کہتے ہیں قاری سے کہ فتح القوتک للباس گل, صحیح کوتک وہ بڑے ڈنڈے کو کہتے ہیں, صحیح ہے اس نے کہا کہ اب یہ جو ڈنڈا ہے یہ باز گل کے لیے متعین ہو گیا کہ اس کو مارنا چاہیے. اِن کنتم فی ریب مما نزلنا میرے خیال میں اس بار چھ سال لے گا, یہ چار چھ سال اگر آپ نے لے لیے ان شاء اللہ آپ کندن بن جائیں گے, آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں بہترین کاروبار اور بہترین بزنس دے دیں تاکہ کہیں آپ ادھر ادھر نہ بھاگ جائیں اور میں بھی نہ بھاگ جاؤں, کاروباری تو نہیں لگتا. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر آپ ہوئے فی ریب شک میں مما نزلنا اس قرآن سے جو ہم نازل کر چکے ہیں یا کرتے رہے ٹکڑا ٹکڑا نازل کر رہے ہیں ٹکڑا ٹکڑا, اور یہی ایک اعتراض تھا, یہی ایک اعتراض تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ فرقان, نمبر 31 سے لیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر پیغمبر کے لیے عدواً دشمن من المجرمین, کرمنل لوگوں سے. تو اللہ کریم نے فرمایا پیغمبر تو میرا فرستادہ ہوتا ہے, جو کرمنل اس کے دشمن ہوتے ہیں یہ میں نے پیدا کیے ہوتے ہیں ان کے لیے. صحیح, یہ میں نے پیدا. کہتے ہیں کہ حق کب معلوم ہوگا آپ, آپ کیسے جان جائیں گے کہ یہ حق ہیں؟ جہاں پہ باطل پرستوں کے تیر برستے ہوں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جگہ حق ہے. بس یہی بات, یہ آپ اپنے پاس یہ لکھیں کہ حق آپ کیسے پہچانو گے, جہاں پہ باطل کے تیر گرتے رہیں گے تو ایک مین کہ وہ جگہ حق ہے. تو اگر آپ حق کو نہیں جانتے, باطل کو تو کم از کم جانتے ہوں گے. تو جب آپ باطل کو جانتے ہوں گے, اب باطل کے تیر کو اور وار کو اور گولی کو دیکھے وہ کہاں گرتا ہے, تو جہاں گرتا ہے تو ایک مین کہ وہ حق ہے. تو اللہ کریم نے اس لیے نبی کے لیے کریمنل قسم کے لوگ دشمن بنا دیے ہوتے ہیں, وہ ایکسٹریم پر ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایکسٹریم پر, اور دشمنی میں حد تک چلے جاتے ہیں. یعنی اس حد تک چلے گئے کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت باندھ دوں, اس سے زیادہ اور کیا کریں گے. صحیح, یہ قتل اس سے کم ہوتا ہے. حضور کے قتل کا منصوبہ یہاں حملہ کرنا وہاں حملہ کرنا, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, یہ تو ہر دشمن کرتا رہتا ہے. نہیں, یہ عزت پہ جو حملہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی حملہ ہوتا ہے؟ ذرا زور سے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جب وہ حملہ ہو گیا, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت باندھی خبیثوں نے, تو اللہ کریم نے فرمایا یہ آخری ضرب ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بس وہ انتہا پہ جا پہنچے, اب اس سے آگے اور کیا کریں گے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا تحسبو شر لکم, یہ جو ابھی ضرب کیا یہ من جمیع الوجوہ, یعنی سارے وجوہ کے حوالے سے یہ آپ کے لیے برا نہیں, بل هو خیر لکم, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. بہتر ان اے سینس کہ آل دوز ہو ول بی فالوئنگ حق دے ہیو ٹو فیس سچ لائف سرکمسٹانسز, لیکن انہیں ڈسہارٹڈ نہیں ہونا, انہیں ڈسہارٹڈ نہیں ہونا, کیونکہ یہ باطل کا آخری ضرب ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ لاسٹ ریزورٹ. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. ابھی آپ کو یہ احساس کم از کم ہوگا کہ اس بار قرآن سے آپ کا عقیدہ بنتا جائے گا, ایک ایک جملے سے عقیدہ بنتا جائے گا. جو جتنے سارے ڈیلے تھے ذہن کے, ہم نے لینڈ لیونے تو کروا دی, لینڈسکیپنگ ہو گئی, لینڈسکیپنگ ہو گئی, بنیادی فرٹیلائزنگ بھی ہو گیا ہے, پراپر سیڈ بھی ڈال دیا ہے, ابھی تو اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, ہم نے بنا دیا ہر پیغمبر کے لیے دشمن من المجرمین, کرمنل لوگوں سے. وَكَفَى بِرَبِّكَ, اور کافی آپ کا پروردگار, ہادیًا ہدایت کرنے والا. تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, مجرمین کو اللہ ہدایت نہیں کرتا. صحیح, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ممکن ہے یہ بات آ جائے کہ ٹھیک ہے ان کو تو ہدایت نہیں کرتے لیکن میرے گڑے پڑے ہوئے ہیں میرے, تو اس لیے پیچھے اللہ نے فرمایا وہ نصیرہ, آپ کا ہیلپر تو میں ہوں گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہہ دیا کافروں نے, لولا نزل علیہ القرآن, کیوں نازل نہیں کیا گیا اس پہ قرآن, جملتاً واحدہ, یکمش جملتاً واحدہ ایٹ وانس. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك, اسی طرح ہم ٹکڑے ٹکڑے نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو ہم اطمینان دلوائیں, تاکہ اس قرآن پر آپ کے دل کو اطمینان دلوائیں, یہ پکا ہو جائے آپ کے قلب و دماغ میں. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اور ہم اسے پڑھ لیتے ہیں ترتیل کے ساتھ. تو ترتیل الفاظ اس کے مخارج سے نکالنا, تو ہم آپ کو الفاظ بھی سکھاتے ہیں, اس کا ترجمہ بھی سکھاتے ہیں, اس کی تفسیر بھی سکھاتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے میں نے سلولی اینڈ گریجولی اس کا نزول شروع کر دیا ہے. واپس اپنے سبق. اِن کُنتُم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر آپ ہیں شک میں اس کتاب سے یا اس وحی سے جو ہم نے نازل کر دیا ہے اپنے بندے پر. اب رسول پاک کو اللہ نے عبد کہہ دیا, رسول پاک کو اللہ نے عبد کے لیے ایک جگہ نہیں کئی سارے جگہوں پہ, سبحان الذی اسرا بعبدی, دوسری جگہ فرمایا فاوحا الی عبدی, اپنے بندے کو وحی کر دیا. سبحان الذی اسرا بعبدی تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے کو اٹھایا, رات کو لے گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا, مسجد حرام سے اٹھا کے مسجد اقصا لے گیا. اب آپ لکھیں کہ حضور کے دو ٹائٹلز ہیں بنیادی, ایک عبد اور ایک رسول, میں اینڈ میسنجر. عادت میں ہم یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور عبدہ یہ نہیں کہتے ہم کہ اشہد ان محمدن عبد ورسولہ. اشہد ان محمدن عبد ورسولہ, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد عبد ہیں بندہ ہیں, ورسول اور رسول ہیں نہیں. اشہد ان محمدن عبدہ وہ بندہ ہے لیکن اللہ کے, اور رسول ہیں لیکن اللہ کے. عبدہ یہ اضافت جو ہے اٹریبیوشن اللہ کی جانب, یہ سیکٹری ہے جارج بش کے, یہ سیکٹری ہے. رات میں بیٹھا ہوگا سیکٹری ہوگا, صحیح ٹارگٹ میں بیٹھا ہوگا لیکن 7-11 پر سیکٹری ہوگا, صحیح. لیکن جب ہم نے کہہ دیا یہ سیکٹری ہے نہیں, جارج بش کے یا گریڈ ہے اس کے اسٹیٹس کہاں سے کہاں پہ چلا گیا, بازین میں آ گئے. تو اشہد ان محمدن عبدہ, محمد بندہ ہے لیکن کس کے, اللہ کے. یہ نسبتیں اور یہ قسمتیں, یہ محمد کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑا رتبہ کسی کو نہیں ملا کہ محمد میرے بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میرے عبد ہیں, وہ میرے غلام ہیں, وہ میرے غلام ہیں. صحیح, بادشاہ کے نوکر کو کوئی کچھ کہے جان کے لانے پڑ جائیں. صحیح, تو اللہ کریم اس اضافت اور نسبت سے یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ جنہوں نے محمد کو ستایا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کو نہیں فالو کیا صلی اللہ علیہ وسلم, دے شوڈ نو وٹ ول بی دا الٹیمیٹ ریزلٹ. کلا صحیح عالم سون دے ویلکم ٹو نو وٹ ول بی دا الٹیمیٹ ریزلٹ اینڈ دا کانسیکوینس. کیا ہوگا؟ چترول اور ڈرائنگ روم. وہ کہاں ہمارا ڈرائنگ روم مولوی صاحب؟ یہ بھی آپ کا. وہ کل تو دے آپ یہ لکھیں کہ عبد بندہ, اللہ کا بندہ عبد, اس میں بندے کی محنت کا دخل ہوتا ہے. بندہ بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے لیکن رسول بننے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. یہ آپ لکھیں. صحیح, ڈگری حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے لیکن عہدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. وہ تو کسی کو بیٹھا ہے وہاں ڈیفینس سیکٹری بنا دیتے. بندہ بننے کے لیے آدمی کی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, رسول بننے کے لیے وہ تو عطیہ ہے, وہ تو گفٹ ہے. رسالت کیا ہے؟ وہ گفٹ ہے لیکن عبدیت یہ گفٹ نہیں, یہ محنت ہے, یہ سٹرگل ہے, سٹرائیونگ ہارڈ. اور انسان کا کمال سٹرائیونگ ہارڈ, ایک بات. دوسری بات کہ رسالت میں خالق کی جانب سے مخلوق کی طرف آنا ہوتا ہے. کیا آپ لکھیں؟ خالق کی جانب سے مخلوق کی طرف آنا ہوتا ہے. وی کین سے ڈیسینڈ, وی کین سے ڈیسینڈ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ناؤ وی آر descending on Los Angeles International Airport. The temperature here in Los Angeles is so and so. And the time, local time is, so descend ہوتا ہے. رسول وہ descend کرتا ہے کہاں سے؟ اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف. اور عبد یہ ascend کرتا ہے مخلوق کی جانب سے اللہ کی طرف. اور ascend کمال ہوتا ہے. ascend کمال ہوتا ہے descend. ascend. آج میں آج کے لیے یہی کہا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته عنا الليل وعنا النهار, فالله خير الحافظ وهو ارحم الراحمين. بسم الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان كنتم في ريب اور اگر آپ في ريب شك میں مما اس قران کے متعلق نزلنا جو ہم نازل کرتے رہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے اعلی عبدنا اپنے بندے پر فاتو بصورت آپ لے آئے بصورت ایک مختصر سی صورت فاتو بصورت آپ لے آئے مختصر سی صورت مم مثلہ. اب یہاں دیکھیں یہاں پہ لفظ آیا ہے مم مثلہ اور سورہ یونس میں چلے جائیں نمبر 38 ہم یقولو نفتراہ ہم یقولون بلکہ یہ کہتے ہیں افتراؤ محمد نے اپنے تئیں بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قل فاتو بصورت آپ کے دیجئے لے آئیں ایک صورت مثلہ. اب یہی فرق ہے, وہاں ہے من مثلہ, یہاں پر ہے من کے بغیر مثلہ. فاتو بصورت مثلہ, سورہ بقرہ میں ہے فاتو بصورت من مثلہ. تو سورہ یونس کی تفسیر تو واضح ہے کہ فاتو بصورت لے آئے ایک صورت مثل اس قرآن کے مثل, صورت لے آئے جو قرآنی صورت کے مماثل ہو, اس کے ساتھ کمپیریبل ہو, اسی کے ساتھ ایکول ہو. صحیح, اور وہاں کہہ دیا مم مثلہ, تو وہاں پہ دو ترجمے مفسرین کر رہے ہیں. پیچھے جائیں, فاتو بسورت, آپ لے آئے ایک سورت مم مثلہ, اس قرآن کے مثل جو سورہ یونس کا تصور ہے, اور دوسرا مم مثلہ, لے آئے ایک سورت مم مثلہ اس قسم آدمی کے حوالے سے, ان ایجوکیٹڈ آدمی کے حوالے سے. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں اپنے تئی بناتے ہیں, تو اس قسم کا ایک ان ایجوکیٹڈ دوسرا آپ لے آئیں جو اس قسم کی ایک چھوٹی سی صورت بنا دے, تو یہ ایک احتمال ہے. یہ کیا ہے؟ ایک احتمال ہے کہ ایدھر دس میننگ واز مینٹ بائی اللہ اور دس ون. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اور آپ بلائیں شُهَدَاءَكُمْ عُلَمَاءَكُمْ, اپنے علماء کو, اپنے دانشوروں کو, اپنے اسکالرس کو, اپنے لکھنے والے کو, ایجوکیٹڈ لوگوں کو. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, آپ لے آئیں شُهَدَاءَكُمْ, اپنے دانشور, مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے مقابلے میں. کلمہ دون یہ لغت عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, آپ لکھیں, ایک غیر کے معنی میں ایکسپٹ, اور دوسرا مقابلے کے معنی میں ان کمپٹیشن, اللہ کے مقابلے میں. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اور آپ بلائیں اپنے دانشوروں کو, مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے مقابلے میں. اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر آپ لوگ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے یہ کام نہ کیا. کبھی آدمی کام کر سکتا ہے, کر نہیں رہا, کر سکتا ہے, کرتا نہیں, یعنی قوت ہے اس میں, کیپیبلٹی ہے, لیکن وہ کر نہیں رہا. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ایک خدشہ باقی رہتا ہے, ان میں کیپیبلٹی تھی, وہ یہ کر سکتے تھے, لیکن اللہ نے کہا وہ کر نہیں رہتے, تو اگر آپ نے نہیں کیا تو اس سے تو قرآن کی کوئی عظمت ثابت نہیں ہوئی, قرآن کی کوئی بڑائی ثابت نہیں ہوئی, کیونکہ وہ کیپیبل تھے اس قسم کا کام کرنے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے یہ کام نہ کیا, تو پیچھے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا, قیامت تک کر ہی نہیں سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا, قیامت تک کر ہی نہیں سکتے. یہ لن میں لکھیں, لن, لن تَفْعَلُوا, یہ لن, اس کو کہتے ہیں نفی تاکیدی ابدی, نفی تاکیدی ابدی. آپ ہرگز کر نہیں سکتے, کب؟ کل تک, مہینے تک, ایک سال تک, دس سالوں تک, سو سال تک, ایک ہزار سال تک, نو, الا الابد, قیامت کے آنے تک یہ کام آپ کے بس کا نہیں. صحیح, تو جہاں پہ مستقبل کے سارے احتمالات کو نیگیٹ کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہاں پہ عربی لغت میں لن استعمال ہوتا ہے. لم تفعلوا, اگر آپ نے یہ کام نہ کیا, ولن تفعلوا, اور آپ ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے قیامت تک. فاتقوا النار, تو بچو اس آگ سے, التی, وہ آگ, وقودوا الناس, جس کا ایندھن ہے, الناس, انسان, جو انسانوں پہ جلتے رہتے ہیں, جو آگ انسانوں پہ جلتی ہے, انسان اسی کا ایندھن ہے. صحیح ہے, انسان, یہ محاورہ ہے, یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے, فلاں وہ جہنم کا ایندھن ہے, یہاں جلتا رہے گا. وقودوا الناس, جس کا ایندھن ہے انسان, والحجارت, اور جس کے ایندھن ہے حجارہ, راک, سٹونز, سٹونز, کون سے سٹون؟ سلفر. والحجارہ, دو قسم کے سلفر ہوتے ہیں, ایک ریڈ اور ایک یلو. عربی میں ایک کو کہتے الکبریت الاصفر, دوسرے کو کہتے الکبریت الاحمر, یلو سلفر, اور دوسرے کو کہتے ہیں ریڈ سلفر, اور دونوں جلتے ہیں. الحجارت, اور اس کا جو جو جو بدبو ہوتا ہے اس کے جلنے کا, وہ بڑا خبیث ہوتا ہے. وقود الناس والحجارت, اور پتریں سلفر کے, اور عدت للکا, تو یہ ایک معنی کہ حجارہ کا معنی سلفر, سلفر کے سٹون ہوں گے, اور دوسرا ان کے سٹیچوز ہوں گے, جو انہوں نے سٹیچوز بنائے تھے, تو عموماً ان کے سٹیچو پتھر کے ہی بنے ہوئے ہوتے, ان کے سٹیچو پتھر ہی کے بنے ہوتے. سورہ بنی اسرائیل, تو ایک ہی قسم کے ایپل ہوں گے, ہر دانے کا ٹیسٹ علیحدہ, ایک ہی قسم کا سالن ہوگا, ہر سالن کا ٹیسٹ علیحدہ. ایک معنی تو یہ ہے کہ ہذا الذی رزقنا, میں یہ وہ کانا ہے یا وہ فروٹ ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا, جو اس سے پہلے دیا گیا تھا, دی سیم تھنگ. تو اللہ کریم فرماتے وہ تو بھی متشابہ, ہاں شیپ میں واقعی وہی ہے لیکن ٹیسٹ میں وہی نہیں, شیپ میں وہی ہے لیکن ٹیسٹ میں وہی نہیں, ٹیسٹ میں ہر دانہ مختلف. ایک معنی, اور دوسرا معنی, قالوا هذا الذي وہ کہیں گے هذا الذي یہ تو جزائے اس عمل کا رزقنا من قبل جس کی ہمیں توفیق دے دے گئے تھے من قبل اس سے پہلے دنیا میں یہ اس عمل کا بدلہ ہے جس کی ہمیں توفیق دے دی گئی تھی دنیا میں وَأُتُو بِهِ اور لایا جائے گا ان انعامات کو متشابہاً مماثل ہم شکل ان کے اعمال کی ہم شکل تو حدیث میں ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نزدیک نماز کی ایک شکل ہے اللہ کے نزدیک کی آپ نے کی یعنی ہمارے ہاتھوں نماز کی کوئی شکل نہیں یہ تو حرکاتیں ختم ہو جاتی ہیں ہماری نظر سے وہ اب جو ہم نے نماز پڑھی اس کی کوئی شکل ہمارے سامنے ابھی موجود ہے ذرا زور سے وہ تو چلی گئی کہاں چلی گئی خدا کرے خدا کے پاس پہنچ لیکن اس نماز کی ایک شکل ہے اللہ کے نزدیک ماڈل ہے اس نماز کی ایک شکل ہے ایک ماڈل ہر ایک کلمے کی ایک ماڈل ہے ہر نیک عمل کی ایک ماڈل ہے اللہ کے نزدیک اسے کہتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں عالم مثال کیا کہتے ہیں عالم مثال عالم مثال ورلڈ آف ماڈلز ورلڈ آف ماڈلز کہ وہاں ماڈل پڑے ہوئے جس طرح بڑا بلڈنگ بنایا جاتا ہے لیکن ماڈل اتنا سا تو اسی سے وہ جو ہے نا انجینئر آپ کو وہاں سے بریف کرے گا یہ جو ہے نا یہاں سے پیسج ہے یہ جو ہے برانڈا ہے یہاں پہ یہ بیڈ روم ہے یہ فلاں بھائی یہ کیا بیڈ روم ہے اس میں تو میرے انگلی نہیں آتی بھائی یہ ماڈل ہے یہ کیا ہے جو بلڈنگ بننا ہے یہ اسی کا ماڈل ہے اب یہ تو کوئی میٹیریل بلڈنگ کا ماڈل ہے ام میٹیریل حرکات جو آپ کے ہیں سال ہے اس کا ایک ماڈل ہے اللہ کے نزدیک ہر ایک عمل کا ایک ماڈل ہے اللہ کے نزدیک تو فروٹ آپ کے پاس آئے گا جنتیوں کو پہلے ایک درس دیا جائے گا کیا کہ اللہ کے نزدیک نماز کی یہ شکل ہے پھر صبح کی نماز کی یہ شکل ہے زہر کی نماز کی یہ شکل ہے دوپہر کی نماز کی یہ شکل ہے عصر کی نماز کی یہ شکل ہے نفل کی یہ شکل ہے عید کی نماز کی یہ شکل ہے جمعہ کی نماز کی یہ شکل ہے تلاوت کی یہ شکل ہے کلمات صالحہ کی یہ شکل ہے روزے کی یہ شکل ہے فلاں عمل کسی غریب کا ساتھ دینے اس کا یہ شکل ہے پھر فلاں فلاں جتنے سارے سارے اعمال ہیں تو اس کے ماڈل وہ ان کو سمجھائے جائیں گے تو جیسے ہی آپ کے پاس فروٹ آئے گا تو آپ فوراً معلوم کریں گے کہ دیٹ از بیکاز آف مائی پریئر نون پریئر کیونکہ اس کی شکل وہ اسی ماڈل میں آئے گی جو ماڈل آپ کو دکھایا گیا ہے نماز کا بازن میں آگے وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهًا اس نے ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے متعلق کے ارض حقیعان اس کی زمین لینڈسکیپنگ ہو گئی ہے فلیٹ کیا ہے فلیٹ ارضها قیعا فرمایا طینتها المسک اس کے جو کیچڑ ہیں جنت کے کیا کیچڑ مڈ جسے کہتے ہیں اس کا مڈ اسی سے خوشبو آتی ہے مشک جیسی اسی سے خوشبو آتی ہے مشک جیسی اور فرمایا اشجارها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اس کے درخت سبحان اللہ کے شکل میں ہوں گے الحمد للہ کے شکل میں ہوں گے لا الہ الا اللہ کے شکل میں ہوں گے اللہ اکبر کے شکل میں ہوں گے یعنی وہ درخت جو ہیں انہوں نے یہ شکل بنایا ہوگا اشجارها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ایک دوسری حدیث میں آیا کہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ ایسا نہیں کہ ویسے زبان چلتی رہتی ہے ہماری تو ویسے زبان چلتی رہتی ہے جس طرح طوطے کی زبان چلتی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں لگتا میں کیا بکواس کر رہا ہوں ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم کیا بکواس کر رہے ہیں ہے کہ نہیں ہمارے بھی کلمات ذہن پہ ہمارے نمازوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا کہ بگاڑا کچھ نہیں بگاڑا جیسے ہیں وہ آرمی میں کہتے ہیں ایز یو ور ایز یو ور ابھی بھی عمل سے باہر نکلیں گے ہمارے حرکات کیا ہوں گے ہمارے روزوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا صحیح ہمارے حج نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اللہ کریم ہماری اصلاح کروا دے یہ سارے جو ہیں پیوریفیکیشن کے اعمال ہیں کیسی کہ آپ تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہو گئے قبول نہیں ہوئے بھائی آپ اپنے اعمال کو دیکھیں کیا قبول خواب قبول ہوں گے آپ پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی مولانا ذکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے رہتے جس دندے میں لگے ہوئے ہیں اس گن سے آپ نکلتے نہیں صحیح تو ایک روٹین بزنس سے آتے رہتے ہیں صحیح ایکسرسائز ہے اچھی سی ایکسرسائز صحیح وہ حافظ نے بڑی پیاری بات کی ہمیں جانا آپ کے لیے کہ بزمی تو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا پلید کر دے تجھے سجدہ ایرے آئی اور بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن زبان اس کی ہے آدھی مجھے بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن کہ بیرون در چے کر دی کہ درون خانہ آئی آپ اسی راوی فرماتے ہیں بھی متشابہ اور لایا جائے گا بھی ان فروٹ کو متشابہ الاعمال کے ہم شکل ولہم فیہا ازواج ان کے لیے وہاں پہ ازواج ازواج جمع ہے زوج کا ازواج زوج کا سپاؤسز ہوں گے ولہم فیہا ازواج ان کے لیے وہاں پہ سپاؤسز ہوں گے خواتین ہوں گی بیویاں ہوں گی متطہرات جو پاکیزہ ہوں ظاہراً اور باطناً آپ لکھیں ظاہراً اور باطناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ مینسس کا تصور ہے نہ چائلڈ برتھ کے بعد کسی بلیڈنگ کا تصور ہے نہ توک ہے نہ بلغم ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو ناک سے آتا ہے اردو میں اس کے لیے خاص لفظ ہے ہاں اینی ہاؤ اب سینڈ اچھا تو سینڈ یہ کہیں اور نہ پسینے کی بدبو ہوگی تو یہ ہے ظاہراً اور باطناً اس میں برے اخلاق نہیں ہوں گے آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے جیسے یہ آنکھیں ملائیں گے وہ اسمائلنگ کر جائیں گے ہم فیا ازواج متطہرات انہی کے لیے فیہا جنتوں میں ازواج بیویاں ہوں گی متطہرات پاکیزہ ظاہراً اور باطناً ظاہراً اور باطناً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ قرآن اور حدیث کے حوالے سے دو تصورات ہیں شوہر کے لیے ٹو بی کائنڈ ٹو ہز وائف یہ لکھیں یہ قرآن سنت کہنا چھوڑ دے ٹو بی کائنڈ ٹو ہز وائف وَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے فِيهَا جنت میں ازواج بیویاں ہوں گی مُطَهَّرَةٌ پاکیزہ ظاہراً اور باطناً وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ لوگ ہوں گے جنت میں خالدون ہمیشہ کے لیے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَغُوضَةً اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَغُوضَةً سورہ حج سورہ عنکبوت لے لیں حد نمبر 41 الذين اتخذوا من دون الله مثال ان لوگوں کے اتخذوا من دون الله جنہوں نے بنا دیے من دون الله اللہ کے علاوہ اولیاء بہت سارے مشکل کشا اولیاء دیگر مشکل کشا کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہ محمد کسی کا بیڑا پار کر سکتا ہے نہ علی پار کر سکتا ہے بکواس کرتے ہیں کہ مولا علی اور شیر خدا میری کشتی مشرکانہ مثل الذين اتخذوا من دون الله مثال ان لوگوں کے جنہوں نے بنا دیے اللہ کے علاوہ اولیاء مشکل کشا کا مثل العنکبوت اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی مثال اسپائڈر کی ہے ان کی مثال اسپائڈر کی ہے اتخذت بیتا اسپائڈر نے بھی ایک گھر بنا دیا ہے اتخذت بیتا اسپائڈر نے بھی ایک گھر بنا دیا ہے لیکن وہ کیسا گھر ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ آپ ایک تھوڑا ایک چھوٹا سا تنکا لے لیں لگا رہے گھر کہاں چلا گیا گھر غائب گھر کہاں چلا گیا اب سادہ عرب کو اس سے زیادہ بہترین طریقہ سمجھانے کا اور کوئی نہیں تھا عرب کے سادوں کو اللہ کریم نے کس سادہ انداز سے ایک تنکا لگا دیں گھر کہاں چلا گیا جس طرح ہم کہتے ہیں آپ تنکوں کے سہارے سے کام لیتے تنکا کبھی سہارا نہیں بن سکتا اسپائڈر کے گھر سے کام لیتے اسپائڈر کا گھر کبھی سہارا نہیں بنتا اتخذت بیتا اس نے بنا دیا ہے ایک گھر وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ اور دنیا کے گھروں میں سب سے ضعیف ترین گھر سب سے کمزور ترین گھر لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ وہ سپائیڈر کا گھر ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کے لوگوں کے پلے بات پڑتی اللہ کریم فرماتے ہیں اس مثال سے وہ سمجھ جاتے ہیں کاش کے لوگوں کے پلے بات پڑتی تو اس مثال سے وہ سمجھ جاتے ہیں سورہ حج نمبر 73 سال سے سمجھ آ جائے یا ایھا الناس ضرب مثل او لوگ ضرب مثل ایک مثال بیان کی جاتی ہے فاستمعوا لا آپ کان کھول کے سن لیں ان الذين تدعون من دون الله تاکہ وہ مشکل کشا جن کو آپ پکارتے رہتے ہیں اللہ کے علاوہ تدعون من دون الله اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے رہتے ہیں میری مشکل کشائی کرے میری حاجت روائی کرے اِنَّ الَّذِينَ تَعْكَيْكُوا لُوگ تَدْعُونَ جِنْ کو آپ پکارتے مِن دون اللہ اللہ کے علاوہ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وہ سارے پیدا نہیں کر سکتے ذُبَابًا ایک مکی وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ، اگر کے سارے کے سارے جمع ہو جائے اس کے لیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکی کوئی چیز چاٹتا رہے ان سے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ، تو وہ اس کو دفع نہیں کر سکتے، کیونکہ مکی کو تو آپ دھتکاریں گے، وہ پھر آئے گا. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا وہ عقیدے کا کمزور ہے، اور جس سے مانگا گیا ہے وہ کرنے کا کمزور ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو مانگتا ہے انسانوں سے، مردوں سے یا زندوں سے، میٹافیزیکل ورلڈ میں، وہ عقیدے کا کمزور ہے، جس سے مانگا جاتا ہے وہ کرنے کا کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب، اب لوگ کیوں جاتے ہیں؟ بابوں کے پاس پڑے ہوئے، کوئی چمٹا بجاتا ہے، کوئی ہنگامہ کرتا ہے، کوئی نذرانے مذرانے لے جاتا ہے، صحیح، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کا بزنس نہیں مل رہا، صحیح، اس کے پاس کوئی ایجنسی ہے؟ اللہ کریم فرماتے کیوں جاتے؟ ما قدر اللہ حق قدرے، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا صحیح طریقے سے. آدمی کو اللہ کی پہچان ہو جائے، کسی کے در پہ نہیں جائے گا، وہ صرف اللہ کے در کا سواری بنے گا. ما قدر اللہ حق قدرے، ان اللہ لقوی العزیز، تحقیق اللہ تعالی لقوی، بڑی قوت والا ہے، عزیز اور بڑی مائٹ والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو آپ ارے غیرے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ صحیح، ارے غیرے کے پاس تو تب جانا ہے جب اللہ کے لیے کوئی کام نہ کرنے کا، اور وہ قوت اس سے زیادہ کر لیا تو پھر جائیں. اگر ایسا نہیں تو پھر جماعت والے بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، بس یہی ہے عقیدہ دین کا، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. اب اللہ کریم نے سورہ عنکبوت میں اسپائڈر کا ذکر کر دیا، سورہ حج میں مکی کا ذکر کر دیا، مشرکین مکہ نے کہہ دیا یہ قرآن خدا کی کتاب ہوتی اس میں اسپائڈر اور مکی کا ذکر ہوتا، محمد نے کچھ اپنا کیا ذرا ہے؟ صحیح، اتنی بڑی ذات جو کائنات کا خالق ہے وہ اسپائڈر کو ڈسکس کرتا ہے، وہ مکی کو ڈسکس کرتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں چاہے اسپائڈر ہو چاہے ہاتھی ہے، میری کریشن، اور مجھے اختیار ہے میں جس کو بھی ڈسکس کروں، جس کی بھی بات کروں. صحیح، اور اسپائڈر اس تھوڑا منٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو یہ جب اعتراض کیا گیا تو اللہ کریم نے جواب دے دیا، بیک ٹو یور سبق، کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بغوزتن، اللہ کریم لا یستحیی، کوئی شرم نہیں کرتا، اللہ کریم کوئی شرم نہیں کرتا. صحیح، وہ سٹیٹس کی بات کہتے ہیں، وہ ایک پاکستانی ڈرامے میں تھا، ایک آدمی کی آئے وہاں دبئی اور کچھ پیسے میں سے کمائے ہیں، اور اس کی بیوی نے اور بچوں نے پشاور میں بنگلہ لے لیا ہے. کیا لے لیا ہے؟ بنگلہ لے لیا ہے. تو اس کا بیوی کا جو بھائی ہے وہ اسے بتاتا رہتا ہے کہ دیکھیے ابھی آپ سٹیٹس میں آ گئے تو آپ کی حرکات میں آپ کے لیے ایک ٹیوٹر رکھوں گا تاکہ وہ آپ کو بتائے کہ سٹیٹس والی خواتین، گریڈ 20 اور 21 کی جو بیویاں ہوتی ہیں، وہ کس طرح گھومتی پھرتی ہیں، ان کا چال ڈال کس طرح ہوتا ہے، ان کے باتوں کا انداز، کیا باتوں کا انداز. تو وہ کہتی ہے کسی کو نہ، اس نے کہا نہیں نہیں یہ دیہاتی زبان ہے، سٹیٹس کے خلاف ہے، نو، یہاں پہ اب یس اور نو سے بات ہوگی. کیا ہوگا؟ یس اور نو سے بات ہوگی. ہاں، اور دیکھیے وہ ابائی کوئی بات کرتا ہے تو وہ بہن اس سے کہتی ہے، پرسوں میں کہتی ہے کہ یہ چھوڑو، اس نے کہا نہیں یہ دیہاتی بیان ہے. یہ کیا ہے؟ دیہاتی بیان ہے. آپ نے مجھے کہنا او کم آن، یہ اسٹیٹس کے خلاف، وزن میں آئی. تو وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کے مطابق. اب اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مجھے بھی اسٹیٹس میں انوالو کروانا چاہتے ہیں کہ یہ اسپائڈر کو کیوں ڈسکس کرتا ہے اللہ کے اسٹیٹس کے خلاف، یہ مکی کو کیوں ڈسکس کرتا ہے یہ اللہ کے اسٹیٹس کے خلاف. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آپ کے ہاں کوئی اسٹیٹس میٹس کی بات ہوگی، میرے لیے ساری مخلوق مخلوق ہے، میرے لیے ساری مخلوق مخلوق ہے، اور آپ کو بتانا اور آپ کو سمجھانا مقصود ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، تحقیق اللہ تعالی لا یستحیی، شرم نہیں کہتا ان اس بات سے، یدرب کہ وہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی مثال، بغوزتن، کسی مچھر کا، مچھر اب سپائڈر سے بھی چھوٹا ہے اور مکی سے بھی چھوٹا ہے، اب ان کو چھڑتی مکی اور سپائڈر کے ذکر سے اللہ کریم نے ذرا ان کو اور بھی چھیڑا، ذرا ان کو اور بھی چھیڑا، ذرا مائنوٹ پہ آ گیا. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بغوزتا مچھر کا فما فوقا، یا مچھر سے بھی زیادہ باریک، مچھر سے زیادہ اوپر باریکی میں، مچھر سے زیادہ اوپر باریکی میں. اب مچھر سے زیادہ اوپر باریکی میں تو وائرس اور بیکٹیریا ہوگا، کیا ہوگا؟ وائرس اور بیکٹیریا. اینڈ وائرس اینڈ بیکٹیریا واز ناٹ نون ٹو دی پیپل آف عربیہ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اللہ کریم نے فما فوقا کہہ دیا کہ لیٹر آن ڈاکٹر صاحب ول فائنڈ آؤٹ، لیکن ابھی میں بات کروں تو آپ کے ذہن میں نہیں آئے گی بیکٹیریا اور وائرس یہ آپ کو نون نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں مچھر کا ذکر کروں یا اس سے بھی زیادہ باریک چیز کسی وائرس کا ذکر کروں صحیح. لیکن وائرس کون فائنڈ آؤٹ کرے گا؟ بڑا سہل بات سامنے بیٹھے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بغوضتا فما فوقا فاما الذین آمنوا بس وہ لوگ جو ایمان لا چکے فیعلمون وہ عقیدہ رکھتے ہیں. یہاں علم سے مراد عقیدہ, علم سے مراد عقیدہ. فیعلمون وہ عقیدہ رکھتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ یہ نازل ہے ان کے پروردگار کی جانب سے. اور دیر سم فلسفی دیر اس کے اندر کوئی فلسفہ ہے. انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں فیقولون وہ اعتراض کرتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال دینے. یہ عنکبوت کا ذکر اللہ نے کس لیے کیا؟ یہ مچھر کا کس لیے ذکر کر رہا ہے؟ یہ مکی کا ذکر کس لیے کر رہا ہے؟ اٹ مینس کہ دس از ناٹ دیز ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیز آر دی ورڈز آف سمبڈی ایلس. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دیکھیے یہ عقیدے کی بات ہوتی ہے. جو ایمان کے پکے وہ کہتے ہیں دیٹ از دی ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اب فلسفہ کیا ہے؟ دے ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ دے ہیو ٹو لرن اٹ صحیح. لیکن جو کافر ہوتے ہیں انہوں نے تو ریجیکٹ کرنا ہے. یہ آئی کیو کا فرق ہوتا ہے. کس چیز آئی کیو کا فرق ہوتا ہے؟ باران کے در لطافت تبحش خلاف نیس در باغ لال رویت و در شور ابوم خس. بارش کا پانی جو برستا ہے تو ایک جیسا پانی برستا ہے. کلٹیویٹر اور فرٹائل لینڈ پہ برسے باغات بن جاتے ہیں, پھول اتراتے ہیں, پھل اتراتے ہیں, غلے ہوتے ہیں, فلا فلا فلا. اور گندی قسم کی زمین جو سیم اور تور زدہ ہو وہاں پہ بارش برسے تو اس میں جو تھوڑے بہت نکلے ہوئے ان کا بھی کڑا غرق. اب یہ نقص اور یہ ڈیفیکٹ بارش کے پانی کا ہے, کس کا؟ زمین کا. الذین آمنوا فیعلمون ان الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ڈھیر سارے لوگوں کو. اب دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا یہی قرآن کسی کے لیے گمراہی انکریز کرتا ہے اور کسی کے لیے یہی شوگر کسی کو خبر تک پہنچاتا ہے اور کسی کو موٹا کر دیتا ہے. کیونکہ تھنگز آر دیئر ان سائڈ. ڈاکٹر شوگر کا مریض اس کو آپ گلاب جامن کا جوس پلائیں یا جلیبی ہو صحیح. تو اٹ مینس کہ پانی کی بہت سارے نیرے ہوں گی یا اٹ مینس کہ چار قسم کے نیرے ہوں گی. پانی کے اپنے نہر ہوں گے, شہد کے اپنے نہر ہوں گے, شراب کے اپنے نہر ہوں گے اور اور اور اور دودھ کے اپنے نہرے ہوں گے. جو آپ پیچھے آیت میں آتی ہے فیہا انہار من لبن وفیہا انہار من خمر لذت للشاربین وفیہا انہار من ماء غیر آسن وفیہا انہار من عسل مصفا. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں کی جو شہد ہے اس میں موم آپ کو نہیں ملے گا, بالکل پیوریفائڈ ہے. اس میں آپ کو نہ موم ملے گا اور نہ مکی. نہ موم ہوگا اور نہ مکی. دنیا والے شہد میں موم اور مکی یہ اس کا لازمہ ہے. اگر وہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں چینی کا بنایا ہوا ہے. تو اس لیے اگر وہ چینی کا بھی بنائے تو ایک مکی کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں سنٹک بنانے کے لیے اور تھوڑا سا موم بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیچرل. یہ نیچرل نہیں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہاں کہ فیہا انہار من عسل مصفا, اس میں نہ موم اور نہ مکی. وفیہا انہار من خمر لذت للشاربین, اور وہاں کا شراب جو ہے اس قسم کا بدمزہ نہ ہے, بڈوائزر کی طرح بدبو بھی نہیں ہوگی. اللہ کریم نے فرمایا لذت للشاربین, پیتے ہوئے آپ کو مزہ دیتا رہے گا, ایک ایک گھونٹ آپ کو. وہ فیہا انہار من ماء غیر آسن, اور وہاں کی پانی جو ہے اس پہ مدت گزر جائے تو اس میں بدبو پیدا نہیں ہوگی. فیہا انہار من لبن, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں کے دودھ بھی ایسے ہیں کہ اس میں بھی وہ کڑواہٹ پیدا نہیں ہوگی. کلما کا مین جب بھی رزقو انہیں دیا جائے منہا من ثمرتن ان باغات میں سے من ثمرتن کوئی پھل رزقن رزق کے طور پر قالو تو وہ کہیں گے حاض الذی رزقنا من قبلو حاض الذی تو وہ میوہ ہے وہ پل ہے رزقنا جو دیا گیا تھا ہمیں من قبلو قبل اس کے دنیا میں. یہ تو بالکل وہی سیب ہے جو ہمیں دنیا میں مل رہا تھا. یہ تو اسی طرح سیب ہے, یہ اسی طرح اورنج ہے جو ہمیں دنیا, یہ اسی قسم کی اسٹرابیری ہے جو ہمیں دنیا میں مل رہی تھی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, وہ اتو بھی اور لایا جائے گا بھی لایا جائے گا یہ رزق متشابہن شکل صورت میں ایک جیسا. رنگ میں متشابہ مین کہ رنگ اور شکل و صورت میں ایک جیسا, رنگ اور شکل و صورت میں ایک جیسا. دوسری آیت سے ہم اس کی تفسیر لے لیتے ہیں کہ وہاں اللہ کریم نے فرمایا متشابہ و غیر متشابہ, کہ رنگ و صورت میں ایک جیسا ہوگا لیکن لذت تو اس کی لذت ہی ہوگی, دنیا میں اس کا خواب و خیال میں آپ کا نقشہ نہیں گزر سکتا. صحیح, حاذا الذی, یہ تو میں وہ روز اتنا جو دیا گیا تھا ہمیں من قبل, اس سے قبل دنیا میں ایک بات, اور دوسری بات حاذا الذی, یہ تو وہ میں وہ روز اتنا جو دیا گیا تھا ہمیں من قبل, اس سے پہلے اس جنت میں, کل جو میوہ ہم نے کھایا تھا یہ تو وہی سیب ہے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, رنگ و صورت وہی ہے, جنت کے ہر دانے کی لذت علیحدہ علیحدہ ہے, چاہے آپ دو منٹ بعد کوئی دوسرا سیب کھائیں, ایک ہی ٹہنی سے آپ نے توڑا ہوگا لیکن ایک سیب کی لذت ایک اور دوسری سیب کی لذت دوسری, اس لیے کہ اللہ کریم نے دوسری آیت میں فرمایا متشابہن وغیر متشابہ, کہ اس کی شکل و صورت اور رنگ ایک جیسی لیکن لذت ایک دوسرے سے مختلف. ولہم فیہا, اور ان کے لیے فیہا ان جنات اور باغات میں ازواجن متوہرتن, ازواجن متوہرتن بیویاں ہوں گی, ازواجن بیویاں ہوں گی, ازواج بھی پلورل ہے زوج کا, ازواجن بیویاں ہوں گی متوہرتن, ہاں پاک شدہ, ازواجن متوہرتن ان کے لیے بیویاں ہوں گی متوہرتن پاک شدہ. تو مین جب پاک شدہ کا لفظ آیا ایسے نہیں کہ پاک, وہ پاک کے لیے آتا ہے طاہرتن, یہاں پہ متوہرتن تطہیر شدہ جس کو پیوریفائڈ کیا گیا ہوگا, جو طاہرتن کا معنی ہے وہ نیچرلی پاک ہوں گے, متوہرتن کا معنی ہے کہ نیچرلی پاک نہیں تھی اسے پاک کیا گیا تھا. تو مین کہ یہ آپ کی وہ بیویاں ہوں گی جو دنیا میں آپ کے پاس تھی لیکن وہاں جنت میں جا کر ان کا بلغم, ان کا توک اور ان کا ناک کا وہ گند اور ان کا حیض و نفاس اور یہ تمام چیزیں ختم, یہ تمام چیزیں پسینے کی بدبو, یہ ساری چیزیں ختم, ازواجن متحرتن, وہاں تو انہیں ایک نیا جنم مل جائے گا, ایک نیا جنم, اور وہاں پہ وہ حوروں کی سردار ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ ولہم فیہا ازواجن متحرتن, اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی متحرتن جو پاک ہوں گی, تو مینس کہ وہ حورے ہوں گی, تو دونوں قسم کی ہوگی. وہم فیہا خالدون, اور یہ ہوں گے اس جنت میں خالدون. اب ہم نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کے بنیادی موضوعات توحید, تو توحید کو مدلل بیان کیا, پھر رسالت اور صداقت قرآن, اس کے حوالے سے چیلنج دے دیا, صحیح, اور اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے, چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے لیکن پھر بھی مخالفت کرتے رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دیا عذاب آخرت کی کہ فتق النار التی وقودہا الناس والحجارہ, پھر آپ نے ہیل فائر میں جانا ہے, آپ نے دوزخ میں پہنچنا ہوگا. اور میں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سسٹم کو بیلنس رکھتا ہے, لہٰذا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے گلیڈ ٹائڈنگ اور ہیپی نیوز جنت کے متعلق بھی دے دی کہ ہاں جو لوگ ماننے والے ہیں, ایمان والے ہیں, اعمال صالحہ والے ہیں, تو ان کے لیے میں نے جنت تیار کیا ہوا ہے, جنت میں یہ نعمتیں ہیں, یہ نعمتیں ہیں, یہ نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے, اب رائٹ اوے واپس اس موضوع پہ چلا گیا کہ وہ قرآن کریم کے حوالے سے جو اللہ نے چیلنج دے دیا کہ اگر آپ اسے خدا کا کلام اور کتاب نہیں مانتے تو ایک صورت کا مقابلہ تو کر دیجئے, وہ نہ کر سکے, اور اللہ نے فرمایا کہ کر ہی نہیں سکتے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے نہیں کیا اور نہیں کیا کیا, کر نہیں سکتے آپ, کر نہیں سکتے, تو اب وہ مقابلہ تو نہ کر پاتے تھے, نہ کر سکتے تھے لیکن پھر بھی مخالفت تو کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک ہوائی اڑا دی کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا اور یہ خدا کا کتاب ہوتا اور یہ خدا کی نازل کردہ وحی ہوتی تو اس میں اسپائڈر کا ذکر ہوتا اور اس میں چونٹیوں کا ذکر ہوتا اور اس میں مکھیوں کا ذکر ہوتا. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا ذکر کیا ہے کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, جب حضرت سلیمان جا رہے تھے تو ایک چونٹی نے کہہ دیا کہ او چونٹیو اپنے بلوں کے اندر جاگو, سو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تاکہ وہ آپ کو پامال نہ کر جائے, وہ آپ کو پاؤں تلے رون دینا. تو اس میں چونٹیوں کا اتنی بڑی ذات جو کائنات کا خالق ہے وہ چونٹیوں کا تذکرہ کرتا ہے. اور پھر قرآن کریم کے اندر سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت, وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ پارٹنر ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا بناتے ہیں, ان کا یہ عمل یہ تو اسپائڈر کے اس جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. اسپائڈر نے جو اپنا گھر بنا دیا ہے یہ اسی سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو وہاں اسپائڈر کا ذکر کر دیا. ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ایو الناس, او انسانو ضرب مثلا فاستمعوا لہ, آپ کو آپ کی کمپریہنشن کے لیے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ, یہ جو اللہ کے علاوہ آپ بہت سارے مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں, آپ بہت سارے خدا بنائے ہوئے ہیں, یہ تمام تو جمع ہو کے ایک مکی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے, یہ تمام جمع ہو کے ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تو مشرکین مکہ نے کہہ دیا, مشرکین مکہ نے کہہ دیا, یہودیوں نے کہہ دیا, اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں مکیوں کا تذکرہ, چمنٹیوں کا تذکرہ, اسپائڈرز کا تذکرہ یہ ہوتا. تو اللہ کریم نے اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ ہاں یہ سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, آپ کی نزدیک تو اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی کیٹیگری نہیں, یہ بھی اللہ کی مخلوق اور یہ بھی اللہ کی مخلوق, یہ انسان بھی اللہ کی مخلوق اور وہ انسیکٹ وہ بھی اللہ کا مخلوق, یہ انسان بھی اللہ کی مخلوق اور وہ مکی وہ بھی اللہ کی مخلوق. اور آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے, آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کس تناظر میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے, کون سے مسئلے کو کی توضیح کی جا رہی ہے ان کی مثال اور ضرب المثل سے. صحیح, تو اللہ کریم نے اس کا جواب دے دیا کہ ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, لا یستحی ان یضرب, لا یستحی اس کا لفظی معنی تو ہے شرم نہیں کرتا, لا یستحی اللہ تعالی اس بات میں شرم نہیں کرتا, ان یضرب مثلا ما بعوضہ, کہ وہ ایک مچھر کا مثال بھی کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے پیش کر دے. صحیح ہے, لیکن اس کا لازمی معنی ہم لے لیتے ہیں کہ ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, لا یستحی اس کا ہم معنی لے لیتے ہیں لا یترک, نہیں چھوڑتا, لا یستحی لا یترک نہیں چھوڑتا, کس بات کو نہیں چھوڑتا, ان یضرب مثلا ما بعوضہ, کہ وہ بیان کر دے, ان یضرب کے بیان کر دے مثلا, مثلا ما ایک مثال, مثلا ما ایک مثال, بعوضہ مچھر کا, بعوضہ ماسکیٹو, بعوضہ ماسکیٹو, عنکبوت اسپائڈر, ذباب فلائی مکی, نمل چونٹی. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, لا یستحی شرم نہیں کرتا, ان یضرب اس بات سے کہ وہ بیان کرے, مثلا ما ایک مثال, اگزامپل ایک مثال, اگزامپل, بعوضہ کسی مچھر کا, فما فوقہا یا وہ چیز جو مچھر سے بھی اوپر ہے, جو مچھر سے بھی اوپر ہے. تو اس میں جو فما فوقہا, فوق کا معنی اوپر, فوق کا معنی اوپر, تو اس کے دو تصورات ہوں گے, مچھر سے بھی اوپر ہے باڈی میں, مچھر سے اوپر ہے باڈی میں, مثلا زباب اور فلائی وہ مچھر سے اوپر ہے, وہ مچھر کا تذکرہ کرے یا مکی کا تذکرہ کرے, یہ تو اللہ کی مخلوق ہے, وہ مسئلے کی توضیح کرنا چاہتا ہے اگزامپل اور ضرب المثل سے. یا فما فوقہا کا معنی کہ مچھر تو بہت بڑی چیز ہے, اگر مچھر سے کوئی چھوٹا انسیکٹ بھی ہو تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور اللہ جب بیان کرتا ہے تو کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے کرتا ہے. صحیح, تو ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی, لا یستحی شرم نہیں کرتا, ان یضرب اس بات سے کہ بیان کرے, مثلا ما مثال, بعوضہ کسی مچھر کا, فما فوقہا یا وہ جو مچھر سے بھی اوپر ہو, یا وہ جو مچھر سے بھی اوپر, باڈی میں اوپر ہو, جس طرح مکی باڈی میں اوپر ہو, جس طرح مکی, یا چھوٹا پن میں اس سے اوپر ہو, والیوم میں اس سے, یعنی چھوٹا ہونے کے اساس پہ اس پہ اس سے اوپر ہو, تو چھوٹا ہونے کے اساس سے تو آپ مائنس میں آ جائیں گے, کہاں جائیں گے, نیگیٹو سائڈ پہ آ جائیں گے, کہ اگر اس سے چھوٹا انسیکٹ جسے خوردبین سے دیکھا جاتا ہے. اچھا, لیکن جب اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے تو فَأَمَّ الَّذِينَ, پس وہ لوگ, آمَنُوا جو ایمان لا چکے ہیں, فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں, فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں. علم کبھی جاننے کے معنی میں آتا ہے اور کبھی عقیدے کے معنی میں آتا ہے. فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں, اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, کہ اس قسم کا بیان, الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, یہ حق ہے پروردگار کی جانب سے. مومن جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ضرب الامثال کو دیکھ کر ان کا عقیدہ مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ اس سے مسئلے کی زبردست توضیح ہو جائے گی, یہ مثال واقعی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. فَيَعْلَمُونَ وہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جانتے ہیں, اَنَّ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, کہ یہ بیان حق ہے پروردگار کی جانب سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ کفرو جو کافر ہو چکے ہیں, فَيَقُولُونَ وہ کہہ دیتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ, کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, بِهَذَا اس مچھر اور مکی کے ذریعے, مثلاً ضرب المثل کے طور پر, اس ضرب المثل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے, وہ تحقیر کر دیتے ہیں, وہ انسلٹ کر دیتے ہیں, وہ اس چیز کا مسخرہ اڑا دیتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ مکیوں اور بچوں کا تذکرہ کر دیتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک ہی باتیں جو میں کر چکا ہوں, جب ایمان والے اسے سن لیتے ہیں ان کا عقیدہ مزید پختہ ہو جاتا ہے, جب کافر انہیں سن لیتے ہیں وہ مسخرہ اڑا دیتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ کفروا جو کفر کر چکے ہیں فَيَقُولُونَ وہ کہہ دیتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بِهَذَا ان چیزوں پر مثلا ضرب المثل کے طور پر يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بِهِ اس قسم کے ضرب الامثال اور بیان سے کثیرن بہت سارے لوگوں کو وہ یادی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس قسم کے بیان سے کثیرن بہت ساروں کو جب اللہ تعالیٰ اس قسم کی ضرب المثل بیان کر دیتا ہے تو بہت سارے اس کے اساس پہ گمراہ ہو جاتے ہیں جو اس کا مسخرہ اڑا دیتے ہیں اور بہت سارے ان کو مزید ہدایت اور گائیڈنس مل جاتی ہے ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے یُضِلُّ بِهِ گمراہ کرتے ہیں بھی اس بیان سے کثیرن بہت سارے لوگوں کو وہ یادی اور ہدایت دے دیتا ہے بھی اس بیان سے کثیرن بہت سارے لوگوں کو لیکن وَمَا يُضِلُّ بِهِ وَمَا اور نہیں گمراہ ہوتے بھی اس بیان پر إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسق لوگ وَمَا يُضِلُّ اور نہیں گمراہ ہوتے بھی اس قسم کے بیان سے إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسق لوگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب فاسق کا ترجمہ کرتے تھے تو اس کا ترجمہ کرتے تھے اپنی اصطلاح میں بدماش کہ وہ ما یضل بھی اور نہیں گمراہ ہوتے بھی اس قسم کے بیان سے الفاسقین مگر بدماش قسم کے لوگ جو اللہ کے ساتھ بدماشی کرتے رہتے ہیں وہ ما یضل اور نہیں گمراہ ہوتے بھی اس قسم کے بیان سے الفاسقین مگر فاسق لوگ بدماش قسم کے بد کردار لوگ فاسق کا معنی بد کردار فاسق کا معنی بد نہ یہ ادات حسر ہے وہ ما یضل بھی اور گمراہ نہیں ہوتے اس بیان سے مگر صرف فاسق ہی گمراہ ہوتے ہیں اب دیکھیے اب اردو کی بھی صحیح نہیں فالو کرتے وہ ما یضل اور گمراہ نہیں ہوتے بھی اس بیان سے الا مگر فاسقین دیکھیے الا کو دیکھیے بٹ صرف فاسقین ہی گمراہ ہو جاتے ہیں وہ ما یضل اور گمراہ نہیں کرتے بھی اس بیان کے ذریعے الا بٹ فاسقین صرف فاسقین وہ کیوں گمراہ کرتے ہیں مومن تو اس سے گمراہ نہیں ہوتے تو فاسق کا معنی کبھی بد کردار ہوگا اور کبھی بدعقیدہ ہوگا یہاں بدعقیدہ مراد ہے کہ جن کا عقیدہ گڑبڑ ہے الا الفاسقین مگر بدعقیدہ لوگ اور بدعقیدہ کون ہے الذین یہ وہ لوگ ہیں ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقہ ینقضون جو توڑ ڈالتے ہیں نقد کا معنی توڑنا نقد کا معنی توڑنا ینقضون جو توڑ ڈالتے ہیں عهد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ من بعد میثاقہ بعد اس کے کہ اس کا استحکام کر دیا ہے اس پرامس کو مضبوط کر دیا تھا لیکن وہ توڑ دیتے ہیں اس پرامس کو میثاق کا معنی مضبوط کرنا مستحکم وعدہ کرنا میثاق کا معنی مضبوط وعدہ ہوتا ہے الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عهد اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ من بعد میثاقہ اس کے مضبوطی کے بعد اس کے مضبوطی کے اب یہاں دو وعدے مراد ہیں یا تو میثاق ازل مراد ہے کیا مراد ہے میثاق ازل وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے ارواح سے لے لیا ہے کہ الستو بربکم میں نے تفصیل بتائی تھی کہ کیا میں کل میں نے بتائی رب کے حوالے سے الستو بربکم کیا آپ مجھے لارڈ مانو گے کیا آپ مجھے کنگ اور رولر مانو گے کیا آپ مجھے سسٹینر اور رزاق مانو گے کیا آپ مجھے مالک اور رب مانو گے قالو بلا تمام انسانوں نے کہہ دیا کہ جی بالکل آپ کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہو سکتا اور اس وعدے میں کلنٹن بھی شامل تھا اور اس وعدے میں ٹونی بلیئر بھی شامل تھا اور اس وعدے میں واجپائی بھی شامل تھا اس میں فرعون اور ابو جہل یہ تمام لوگ شامل تھے تمام انسانوں کے ارواح بلا امتیاز تمام نے کہا ہاں رب تو صرف آپ ہی ہیں کنگ اور رولر صرف آپ ہی ہیں سسٹینر صرف آپ ہی ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب یہ قرآن جو میں نے بھجوایا ہے اور اس قسم کی باتیں میں اس میں کر جاتا ہوں اور یہ مسخرے اڑا دیتے ہیں تو یہ وہ بدعقیدہ لوگ ہیں جو اس وعدے کو توڑ لیتے ہیں حالانکہ ربوبیت اور کنگ اور رولر کا معنی تو یہ ہے کہ جو بھی قانون اس کی جانب سے آئے تو لوگ آمننا و صدقنا کہیں سرنڈر کریں جو بھی بات اس کی طرف سے آئے تو لوگ اس کا استقبال کریں ویلکم کریں اب بات ذہن میں آگئے صاحب الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عهد اللہ اللہ کا وعدہ من بعد میثاقہ اس کے مضبوطی کے بعد اس کے تو یا تو وہ وعدہ مراد ہے میثاق ازل اور یا یہاں یہود کا وعدہ مراد ہے یہودیوں کا کہ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا یہود اور عیسائی دونوں مراد ہیں اگر پہلے والا وعدہ ہے تو پھر جو جنرل ہے پھر کیا ہے جنرل ہے عام انسانوں کا لیکن اگر یہود اور نصارہ پیپل آف بک اور پیپل آف اسکرپچر اگر وہ مراد ہیں تو پھر ایک اسپیسیفک وعدہ ہے ان کا ایک اسپیسیفک وعدہ کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہہ دیا کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب محمد آئیں گے اور ہم موجود ہوں گے تو ہم ایمان لائیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب محمد آئیں گے اور دعوت دے دیں گے تو ہم لبیک کہیں گے اور قبول کر دیں گے. قرآن کریم کے اندر ہے وہ وعدہ کہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ نے عالم ارواح میں انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ میں آپ کو کتاب دے دوں گا اور آپ کو وسٹم دے دوں گا, شریعت دے دوں گا, ثم جاءکم رسول, پھر محمد آئے گا بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بعد میں کون آئے گا, محمد آئے گا. لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ, تو آپ اس پہ ایمان بھی لائیں گے, وَلَتَنصُرُنَّ, اس کی اعانت بھی کرو گے, اس کی نصرت بھی کرو گے. مینس کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے یہ وصیت اپنے امتوں کو کر دی کہ محمد آنے والا ہے, ہماری ساری محنت ہی محمد کے لیے, ہماری ساری محنت, ہاں وہ فیلڈ ورکر تھے محمد کے, جو سارے انبیاء جتنے سارے تھے, ہاں وہ فیلڈ ورکر تھے محمد کے مشن کے, تو انہوں نے اپنے اپنے خطے میں محنت کر دی, اور جب محمد آ گیا تو جنرلی دعوت دے دی اس نے, کال دی, اور کال وہی تھی جو آدم نے اپنے خطے میں دیا تھا, موسیٰ نے اپنے خطے میں دیا تھا, نوح نے اپنے خطے میں دیا تھا, عیسیٰ نے اپنے خطے میں دیا تھا, لیکن انہوں نے ٹرائبل وائز اور نیشن وائز محنت کی تھی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہیومینیٹرین گراؤنڈ پہ وہ محنت شروع کر دی, صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہر پیغمبر جب دعوت اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے, فقال یا قوم, تو اس پیغمبر نے کہہ دیا او میرے ٹرائب, او میرے لوگوں, او میرے لوگوں اور میرے خاندان کے لوگوں, اعبد اللہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھو. فقال یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم, تمام کی دعوت ہے یا قوم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یا قوم نہیں کہا, اس نے کہا یا ایھا الناس, وہ سارے انسان, وہ سارے لوگ اور آدم کے اولاد, اس لیے کہ اس کی دعوت یونیورسل تھی, وہ ریجنل نہیں تھی, وہ یونیورسل تھی, وہ عالمی تھی, گلوبل دعوت تھی, فار آل دا ٹائم اینڈ آل دا پیپل اینڈ آل دا ریجن آل دا ریسز, تمام قبائل کے لیے, تمام اقوام کے لیے, تمام علاقوں کے لیے, تمام ٹائم کے لیے محمد کی دعوت تھی. اس لیے قرآن کریم میں اس کی دعوت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو قل یا ایھا الناس, او میرے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ او لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں انسانیت کے لیے رسول بھجوایا گیا. اور دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام, فقال یا بنی اسرائیل, سورہ صف کے اندر اس نے کہا کہ او بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم, میں آپ کے پاس اللہ کا رسول بھجوایا گیا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ یہاں کے یہ امریکی بے وقوف اور یہ برطانیہ کے بے وقوف اور فرانس کے بے وقوف اور جتنے سارے کرسچینز ہیں, ایکسیپٹ دیٹ بنی اسرائیل, ایکسیپٹ دا چلڈرن آف بنی اسرائیل, وائی دے آر گوئنگ ٹو فالو دی انسٹرکشنز آف حضرت عیسیٰ اینڈ دے کلیم ٹو بی دا فالوور آف حضرت عیسیٰ وائل ہی واز ناٹ دی میسنجر آف ادر پیپل ایکسیپٹ دیٹ دین بنی اسرائیل, وہ تو بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کا پیغمبر تھا ہی نہیں. تو بائبل کے اندر وہ خود ہی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھجوا دیا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے بکرے اور منتشر بیڑ بکریوں کو جمع کر دوں, کیونکہ وہ تو ریفارمیشن کے لیے آیا تھا بنی اسرائیل کی, کہ انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھا ہے. آپ ٹرو سینس میں وہ دین انہیں پھر واپس سمجھا دے جو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس لے آئے تھے, صحیح. اب یہ لوگ پتہ نہیں کہ یہ کس پیمانے پر اس کے فالوور ہو گئے ہیں, کوئی تک نہیں بنتی کہ اس کی دعوت ان کے پاس نہیں, ان کا دعوت ان کو مخاطب نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو دعوت دے دی, تو نبی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگ اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی نصرت بھی کریں گے. تو انہوں نے اپنی اپنی امتوں سے کہہ دیا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہہ دیا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی, تمام انبیاء نے اپنی امتوں سے کہہ دیا. اب یہ یہود اور یہ نصارہ, یہ جو وہاں خطے عرب میں آباد ہو گئے تھے, تو خصوصاً یہود جو وہاں ڈومیننٹ تھے, تو وہ یہود وہ تو اس ارادے پر وہاں آباد ہو گئے تھے کہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم اس پر ایمان لائیں گے. یہ خیبر سے مائگریٹ ہو کے مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے. تین قبیلے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ, ان کے چیف ٹرائبس تھے اور بڑے ٹرائب تھے, بگ ٹرائب تھے, تو وہ تمام منتقل ہو گئے, مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے. بنو قریظہ, بنو نذیر دعات کے ساتھ, بنو قینقاع یہ ان کے اجداد کا نام ہے, گرینڈ فادرز کا نام ہے, یہ قبیلے بنتے ہیں. یہ تینوں خیبر سے منتقل ہو کے مدینہ میں آباد ہو گئے, کیونکہ ان کی تعبیر یہ تذکرہ تھا تورات میں کہ یتولد بام القرا, کہ وہ ام القرا میں پیدا ہوگا, وہ یسکن بقرب جبل سلع, اور اس کا جو حکومت کا مرکز ہوگا وہ جبل سلع کے قریب ہوگا, بقرب جبل سلع. جبل سلع وہی جو چھوٹی سی پہاڑی تھی, میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جبل سلح ہے, احد کے قریب جو چھوٹی سی پہاڑی تھی اسے جبل سلح کہتے ہیں. تو اللہ کریم نے تورات میں یہ ذکر کیا تھا کہ وہ ام القرآن میں پیدا ہوگا. ام القرآن یہ مکہ معظمہ کا پرانا نام ہے, ام القرآن, یہ ام القرآن میں پیدا ہوگا اور پھر وہ مائگریٹ کرے گا جبل سلا کے قریب مدینہ منورہ. تو یہ لوگ وہاں سے اٹھ کے خیبر سے مدینہ منورہ آئے. لیکن یہاں یہ ہوا کہ جب یہ یہاں آئے, انشاءاللہ میں آپ کو پوری ہسٹری یہودیوں کی بتا دوں گا جب وہاں یا بنی اسرائیل پر جا پہنچیں گے تو پوری ہسٹری بتا دیں گے کہ یہ کس طرح یعنی ان پہ کیا حالتیں آئی, یہ جو ہیں ان پہ کیا حالتیں آئی, انہوں نے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا, اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا اور ہمارے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ان لوگوں کا معلوم ہو تو پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ آج جو کچھ کر رہے ہیں یہ بالکل اسی لائن پہ چل رہے ہیں, اسی ناچ پہ چل رہے ہیں, یہ اپنے راستے سے ڈیویٹ نہیں ہو رہے ہیں. وہ جو ان کا راستہ ہے پہلے سے شیطانت کا, اسی راستے پہ جا رہے ہیں. اچھا, تو اب یہ جب آئے تو وہاں مدینہ منورہ میں دو بڑے قبیلے رہتے تھے, ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا حضرج. تو یہ اوس اور حضرج یہ دونوں زمیندار قسم کے اور انایجوکیٹڈ لوگ تھے. اب یہ یہود جو تھے یہ تو نسبتاً ایجوکیٹڈ, جب یہ آ کے یہاں آباد ہو گئے تو الٹریٹ لوگوں کو کوئی ایجوکیٹڈ آدمی مل جائے تو وہ تو انہیں اپنا امام بنا دیتا ہے. جب تک کوئی مولی امریکہ میں کسی مسجد کو نہ ملے تو ڈاکٹر آ جاتا ہے, کوئی بیان دے دیتا ہے, وہ خطیب بن جاتا ہے, مفتی بھی بن جاتا ہے, لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. پھر جن کو وہ جانتا نہیں ہو تو فزیشین ہوتا ہے, فزیشین ہوتا ہے, لوگ گمراہ کرتا رہتا ہے, لیکن چونکہ وہ نسبتاً لٹریٹ ہوتا ہے, مطالعہ کرتا رہتا ہے, تو لوگ اسے مفتی بھی بنا دیتے ہیں. ابھی جو ایجوکیٹڈ لوگ آ گئے ان زمینداروں کے پاس تو ان زمینداروں نے انہیں اپنا پیشوا بنا دیا, مقتدا بنا دیا. ان کے پاس پیسے بھی آتے گئے, نذرانے بھی آتے گئے, شکرانے بھی آتے گئے, گفٹ بھی آتے گئے, عزت بھی ملتی رہی, لوگ ان کی اٹھک بیٹھک بھی کرتے رہے, احترام بھی دیتے رہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ ہو گئے اور اس نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا. اور انکار کے راستے میں یہ دو چیزیں رکاوٹ تھی, ایک حب جا اور دوسرا حب مال. اگر پیغمبر کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو یہ نذرانے اور گفٹ تو ہمارے بند ہو جائیں گے, اور پیغمبر کے ساتھ ہو جائیں گے تو لوگ کاہے کے ہماری پر احترام منزلت کریں گے, پیغمبر کی منزلت کریں گے. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں, وہ جس پیغمبر کا ہم تذکرہ کرتے رہے ہیں یہ وہ پیغمبر نہیں, یہ کوئی ویسا ادھر ادھر کا ہے, یہ وہ نہیں. انہوں نے انکار کر دیا اور تورات کے الفاظ میں تحریف کر دیا کہ تورات میں اس کے آنکھوں کا جو تذکرہ ہے تو وہ آنکھوں کا تذکرہ اس کا یہ ہے کہ وہ یکون اخضر العینین, اس کی آنکھیں سبز ہوں گی اور اس کے بال ایسے ہوں گے, یعنی بالکل اسے تبدیل کر دیا. یہ جو تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتایا گیا تھا صحیح, اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے بڑے عالم تھے, اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے بڑے عالم تھے, اور کعب الاحبار جو تورات کے بڑے عالم تھے, انہوں نے کیریئر کی جھوٹ بولتے ہی بکواس کرتے ہیں. بس تورات میں جو کچھ حضور کا حلیہ ذکر ہے بس یہی ہے یہ, اور قرآن کریم نے فرمایا کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم, پیغمبر انہیں مالی مفادات نے مصیبت میں ڈال دیا, حب جا اور حب مال نے انہیں ایمان کے لیے وہ رکاوٹ بن چکے ہیں. ادروائز یہ آپ کو اس طرح ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں جس طرح ایک باپ سے اپنا بیٹا کبھی خطا نہیں ہوتا. ایک باپ کبھی اپنے بیٹے کے پہچاننے میں اور اس کے جاننے میں غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بدبخت آپ کو اس طرح ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں جس طرح, بلکہ عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا 100% بھی یقین خاص ہو گیا کہ یہی وہ ہے جو ہمارے کتاب میں تذکرہ ہے, تورات میں تذکرہ ہے, اور قرآن نے تو کہہ دیا ہے ہمارے لیے. عبداللہ علیہ السلام نے کہا, یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے رضی اللہ تعالیٰ, بعد میں صحابی تھے, پھر قرآن کے بھی بہت بڑے عالم ہیں. علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے لیے کہہ دیا کہ یہ پیغمبر کو اس طرح ٹیک جانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو ٹیک ٹاک جانتا ہے, لیکن ابن السلام فرماتے ہیں کہ نہیں, بیٹے میں پھر بھی شبہ ہو سکتا ہے کیونکہ پتہ نہیں کہ ہماری بیویاں کیا کچھ کرتی ہیں, جبکہ اس پیغمبر میں ہمارا کوئی شبہ نہیں. کتنی ایمان والی بات کی کہ بیٹا تو ہم صرف اس حوالے سے کہ چونکہ وہ جو اس کی ماں ہے وہ میرے نکاح میں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اساس پر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا بیٹا ہے. اب درپردہ معاملات کا تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے, لیگلی وہ تو ہمارا بیٹا ہوتا ہے لیکن فیکچوئل بھی ہمارا ہوتا ہے کہ نہیں, وہ تو یا اللہ کو پتا ہوتا ہے یا ہماری بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ فیکچوئل بھی ہے یا نہیں صحیح. تو اب یہ یہود یہ وعدہ کر چکے تھے اپنے پیغمبر سے کہ محمد آئیں گے تو ایمان لائیں گے, انہوں نے توڑ دیا, انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا. تو پھر یہود مراد ہے, یا تو جنرلی لوگ مراد ہیں, تو رائٹ اوے آپ لے جائیں گے اس وعدے کو کہاں, میثاق ازل پر, کہاں میثاق ازل پر. اور اگر الذین سے یہود اور نصارہ مراد ہیں تو پھر اس وعدے سے وہ وعدہ مراد ہے جو وہ ان کے آبا و اجداد اپنے پیغمبروں سے کر چکے تھے, ان کے آبا و اجداد اپنے پیغمبروں سے کر چکے تھے. الذین اور یہ بدعقیدہ وہ لوگ ہیں, ینقضون جو توڑ دیتے ہیں, عاد اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا, من بعد میثاقی پس بعد اس کے, بعد اس کے جو انہوں نے مضبوط وعدہ کیا تھا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ, اور کاٹ دیتے ہیں. قطع کا معنی کاٹ دینا. وَيَقْطَعُونَ, اور کاٹ دیتے ہیں. مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, وہ چیز جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق, أَن يُوصَلَ, کہ اسے جوڑا جائے. وہ توڑ دیتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے جوڑنے کا حکم دے دیا ہے؟ تو دو تفسیریں ہیں اس کی, دو تفسیریں ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور وہ توڑ دیتے ہیں ما, وہ چیز, امر اللہ, جو امر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, بھی اس چیز کے متعلق, أَن يُوصَلَ, کہ اسے جوڑا جائے. وصل کا معنی جوڑنا, اور قطع کا معنی توڑنا. قطع کا معنی توڑنا, وصل کا معنی جوڑنا. تو وَيَقْطَعُونَ, اور وہ کاٹ دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں, ما, وہ چیز, امر اللہ, جو حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, بھی اس چیز کے متعلق, ایو صلاح, کہ اسے جوڑا جائے. تو دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمانی رشتہ جوڑے. تو یہ یہود اور نصارہ اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں, یہود اور نصارہ اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں, کیونکہ اپنے پیغمبر کے تعلیمات کو مان کر تو انہوں نے ایک رشتہ جوڑ رکھا تھا, لیکن محمد کے آتے وقت اور آتے ہوئے جب انہوں نے انکار کر دیا اس کی نبوت سے, تو وہ رشتہ انہوں نے توڑ دیا. ایک. اور دوسرا مسئلہ کہ وَيَقْتَعُونَ, اور کاٹ دیتے ہیں بدعقیدہ لوگ, ما, اس رشتے کو, امر اللہ, جو امر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, بھی اس رشتے کے متعلق, اَن يُوصَلَ, کہ اسے جوڑا جائے. تو اسے کہتے ہیں صلہ رحم, کہ یہ بدعقیدہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کیا رشتہ جوڑے, یہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی رشتہ جوڑے نہیں رکھتے, یہ تو دنیای مفادات کے اتنے درپے ہو چکے ہیں کہ دنیای مفاد کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بہن بھائی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, اپنے قبیلے ریلیشن اس کے جوڑ کا اللہ نے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شد و مد سے کہ فیملی لائف کو آپ جوڑے رکھیں, رشتہ داری کو آپ جوڑے رکھیں, رشتہ دار سے توڑ پیدا نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطع, آپ کا جو رشتہ دار آپ سے توڑ پیدا کرنا چاہے آپ جوڑتے رہیں, آپ پھر جوڑتے رہیں, جب وہ توڑے پھر آپ جوڑتے رہے, جب وہ توڑے پھر آپ جوڑتے رہے. سل من قطع واف عم من ظلمہ کا, اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کریں, اگنور کریں, افوا کریں. وہ احسن الا من اساء الیک, اور جو رشتہ دار آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ احسان کرتے رہے. وہ احسن الا من اساء, بلکہ یہ حکم صرف رشتہ دار کے لیے نہیں, عام انسان اور عام مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپ سے توڑ پیدا کرنا چاہے تو آپ اس کے ساتھ جوڑ پیدا کریں, اگر وہ آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ احسان کرتے رہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ, سعدی بابا کا نام تو آپ نے سنا ہے, فارسی کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ادیب اور شاعر تھے. وہ اصفہان آئے تھے شیراز سے, شیراز کا اپنا شہر, وہ اصفہان آئے تھے. تو اصفہان میں ایک آدمی سے ملے تو اس آدمی سے پوچھا کہ میں پہلی بار اصفہان آیا ہوں, یہ اصفہان کے لوگ کیسے لوگ؟ تو ہر ایک آدمی اپنے شہر کی تو برائی بیان نہیں کرتا, یہ تو کمینہ آدمی ہوتا ہے. مثلا اب لاہور میرا علاقہ ہے, سوابی میرا ضلع ہے, صحیح ہے, این ڈبلیو ایف پی میرا صوبہ ہے, پٹھانوں کا اور پشتونوں کا. اگر پٹھانوں اور پشتونوں کے متعلق مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیسے لوگ, نیکی ببدلے نیکی کار خرانس, وبدی ببدلے بدی کار سگانس, و نیکی ببدلے بدی کار انسانس, کہ انسان کا کام تو یہ ہے کہ وہ برائی کے بدلے احسان کرتا رہے, یہ انسان ہوتا ہے. اتفاع باللتی یہ احسان, قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ آپ برائی کو احسان کے ذریعے کاؤنٹر کریں, کوئی آپ سے برائی کرے تو آپ احسان کر کے اسے کاؤنٹر کریں. اب کیا ہوگا؟ اللہ نے نتیجہ بتا دیا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ آدمی جو آپ سے ہیٹ کرتا ہے, برائی کی آپ کے ساتھ اور آپ نے احسان کر دیا, آخر اس کے اندر بھی کوئی انسانی ضمیر تو ہے, آج نہیں کل اور کل نہیں ہفتے بعد اور ہفتہ نہیں سال بعد اسے احساس ہو جائے گا, اور وہ آپ کا زرخرید غلام بن جائے گا کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں اور یہ آؤ صاحب کیا کچھ کر رہے ہیں. تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور توڑ دیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں ماں اس رشتے کو, امر اللہ, جو امر کیا اللہ تعالیٰ نے, بھی اس کے متعلق, ایو صلاح, کہ اسے جوڑا جائے. وہ یفسدون فی الارض, اور وہ فساد پیدا کرتے ہیں زمین میں. تو فساد دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کفر کا پھیلانا بجائے خود ایک بہت بڑا فساد ہے, ان شرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک سے بڑا فساد اور بڑا ظلم کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا, کفر سے اور شرک سے بڑا ظلم کوئی, کیونکہ اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے. کفر اور شرک سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے. اگر کوئی امریکہ میں کلنٹن کی اتھارٹی کو چیلنج کرے تو اسے کیا کریں گے؟ یہ امپیچمنٹ کر رہا ہے, ہائی ٹریزن کر رہا ہے, نہیں ہائی ٹریزن کی سزا مل جائے گی, اسے ایگزیکیوٹ کریں گے, یہ نظام کو تباہ برباد کر رہا ہے. صحیح. اب اللہ تعالیٰ جو کائنات کا خالق ہے, آپ اس کے ساتھ پارٹنر پیدا کرتے رہے تو اس سے بڑا ظلم اور بڑا چیلنج, اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہی تو. ان شرک لظلم عظیم, قرآن کریم نے اس لیے کہا کہ شرک سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو وہ یفسدون فی الارض, اور وہ فساد پیدا کرتے ہیں زمین کے اندر, ایک بات. اور دوسری بات کہ وہ اس پیغمبر کے متعلق سازشیں کر کر کے فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. ان یہود کا کام کیا ہے کہ اس پیغمبر کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو لوزر ہیں. وَأُولَئِكَ, اور یہی لوگ, هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ ہیں جو لاس میں ہیں, یہ لوزر ہیں, یہ نقصان میں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ ہیں جو لوزر ہیں اور جو نقصان میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے پیغمبر پہ ایمان لا کے انہوں نے کوئی فائدہ تو حاصل کیا تھا, محمد کے آتے ہی اللہ کے پیغام کو انہوں نے کک کر دیا اور ریفیوز کر دیا, تو انہیں خسارہ ہو گیا کہ نفع ہو گیا؟ خسارہ ہو گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ بڑے نقصان میں. اب قرآن کریم کا تیسرا دعویٰ, قرآن کریم کا تیسرا دعویٰ, دو دعووں کا مسئلہ تو چلا گیا, ایک توحید کا اور دوسرا رسالت کا, ایک توحید کا اور دوسرا رسالت کا, اور اس کے متعلقات بھی ساتھ ساتھ بیان کیے گئے. تیسرا مسئلہ ہے, تیسرا مسئلہ کتاب اور رسالت تو ایک ساتھ ہے, باس بادر موت کا, لائف آفٹر ڈیتھ, لائف آفٹر ڈیتھ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او خدا کے بندو, ایمان لائیو, اس موت کے بعد آپ کو زندگی ملے گی, وہاں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی آف یور کریڈز اینڈ ڈیڈز, آپ کے عقیدے اور اعمال تمام کا حساب کتاب ہوگا, تمام کا, آپ کو نئی زندگی ملے گی. تو انہوں نے دو تعبیریں کر دی. وہ بڑے شیطان لوگ تھے یہ جو مشرکین تھے, یا یہود تھے, مشرکین تھے, یہ بڑے عجیب تعبیریں کرتے تھے پیغمبر علیہ السلام کی بات میں. یہاں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, لیکن جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ ہماری موت کی حالت تھی, اب جب ہم پیدا ہوئے تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دے دی. اب اس کو غلط فہمی ہو گئی, وہ دوسرے موت کے بعد کسی زندگی کا تذکرہ کر رہا ہے. صحیح, دوسرے محفل میں وہ اس کو دوسرے انداز سے بیان کر دیتے کہ ہاں موت کے بعد زندگی ہے, لیکن جس موت کے بعد زندگی ہے وہ یہ موت نہیں جو دنیا کے بعد آ رہی ہے, وہ موت ہے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے یا اپنے باپ کے صلب میں تھے, وہ موت کی حالت ہی دنیا میں موجود نہیں تھے, اس کے بعد زندگی مل ہی گئی. قرآن کریم نے دونوں تعبیرات نقل کی ہیں دو جگہ پر, انہی الا حیاتنا دنیا و ما نحن مبعوثین, کہ جس زندگی کا وہ تذکرہ کر رہا ہے وہ زندگی ہے جو زندگی ہمیں مل گئی ہے اس دنیا میں, یہی زندگی ہے, اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہو رہی ہے. کسی کو تکلیف پہنچ رہا ہے, یہ سزا ہے, اور کسی کو راحت مل رہی ہے, یہ جزا ہے, یہ سزا ہے, اور یہ کس چیز کی سزا اور جزا ہے, یہ کس چیز کی سزا اور جزا ہے, یہ دنیا میں ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں اسی کی سزا اور جزا مل رہی ہے. وہ ایسے تاویلات کرتے رہے. صحیح بات ذہن میں آ گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, دو موت ہیں اور دو حیات ہیں, دو موت کی حالتیں ہیں اور دو زندگی کی حالتیں ہیں, میں یہ لائف ہمیں مل گئی, اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں بدبختو, ایسی غلط تعویلیں نہ کیجیے, یہ جو دنیا میں جو موت آپ کو آئے گی اس کے بعد آپ کو زندگی دوں گا, وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو اس لیے اللہ کریم نے چار نمبر وار ذکر کیے کہ کیفا, کس طرح, کیفا کا معنی کس طرح, کیف تکفرون باللہ, کس طرح تکفرون, تکفرون باللہ, کیفا, کس طرح تکفرون, کفر کرتے ہیں آپ باللہ اللہ تعالیٰ پر, یا کیفا, کس طرح تکفرون, انکار کرتے ہیں آپ باللہ اللہ تعالیٰ سے, کیفا, اور کس طرح تکفرون, چھپاتے ہیں آپ باللہ قدرت اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کس طرح آپ چھپاتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی زندگی نہیں دے سکتا. تو تین ترجمے ہم نے کر دیے کہ آپ کیسے کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر, آپ کیسے انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور آپ کیسے قدرت چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. کیف تکفرون, کیسے کفر کرتے ہیں آپ باللہ اللہ تعالیٰ پر, اور کیسے انکار کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی, وکنتم امواتن, اور حال یہ ہے حالانکہ, وکنتم حالانکہ, کنتم تھے آپ لوگ, امواتن مردے, یعنی موجود نہیں تھے, مردے مینس موجود نہیں تھے, فاحیاکم, فاحیاکم, پس زندہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو, احیاکم مانا فخلقکم او فاوجدکم, آپ کو ایجاد کر دیا اللہ تعالیٰ نے, پیدا کر دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے, ثم یمیتکم, پھر مروائے گا آپ کو, ثم کا معنی پھر, پھر یمیتکم, مروائے گا آپ کو, ثم یحییکم, اور پھر زندہ کرے گا آپ کو, ثم یحییکم, پھر زندہ کرے گا آپ کو, ثم الیہ, پھر الیہ, اسی اللہ تعالیٰ کی طرف, ترجعون, لوٹائے جاؤ گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا وہ مدعا جو انہوں نے غلط تعویل کر دی تھی, کیا تعویل کر دی تھی, آپ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے کہ ذہن میں بیٹھ جائے. انہوں نے کیا تعویل کر دی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد آپ کو زندگی ملے گی, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, تو انہوں نے کیا کہا؟ یعنی مرنے کے بعد زندہ ہو چکے اور اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, دس از اکاؤنٹیبلٹی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں بدبختوں, میں اس لائف کا تذکرہ نہیں کر رہا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اس لائف کا جو اس دنیا میں آنے والے موت کے بعد آپ کو ملے گی. تو اللہ کریم نے سلسلہ وار ذکر کر دیا کہ کیف تکفرون, کس طرح جھٹلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو, کس طرح کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ پہ, کس طرح انکار کرتے ہو, چھپاتے کس طرح ہو. وکنتم امواتن, آپ مردے تھے یعنی موجود نہیں تھے, فاحیاکم پیدا کیا آپ کو, ثم یمیتکم پھر مروائے گا آپ کو, ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا آپ کو اس موت کے بعد, ثم الیہ پھر اسی اللہ تعالیٰ کی طرف, ترجعون لوٹائے جاؤ گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, لوٹائے جاؤ گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. هو الذی, یہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, خلق لکم, ہوا یہی اللہ, الذی وہ ذات ہے, خلق جس نے پیدا کیا ہے, لکم آپ کی نفع کے لیے, ما وہ ساری چیزیں, فی الارض جو زمین کے اندر ہیں, جمیعا تمام, ثم اور پھر اللہ تعالیٰ استوا برابر ہو گیا, الی السماء آسمان تک, برابر ہو گیا آسمان تک, فسواهن پس برابر کر دیا ان آسمانوں کو, سبع سماوات سات آسمان, وہوا اور یہی اللہ تعالیٰ بکل شئ ہر چیز پر, علیم علیم عالم ہے.